العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله نویت سنت الاعتکاف. جب کبھی داخل مسجد ہونے کی سعادت پائیں اعتکاف کی نیت ضرور فرمائیں. نیت دل کے ارادے کو کہتے ہیں. دل ہی میں نیت کر لیجیے کہ میں اعتکاف سے ہوں. آپ معتکف ہو گئے. دل میں نیت حاضر ہوتے ہوئے زبان سے دوہرا لینا ادا کر لینا زیادہ اچھا ہے. یاد رکھیے مسجد میں کھانا پینا سونا سحری افطار آب زمزم پینا دم کیا ہوا پانی پینا یہ سب اسی صورت میں جائز ہوتے ہیں جبکہ پہلے سے اعتکاف کی نیت موجود تھی. اب کھانا سامنے آ گیا اور اعتکاف کی نیت نہیں تھی تو اب نیت کھانے کے لیے نہیں ہو سکتی بلکہ ثواب کی نیت سے اعتکاف کی نیت کریں اور ثواب کے لیے اعتکاف کی نیت کریں. کچھ اللہ اللہ کر لیں چند بار درود پاک پڑھ لیں تو اس طرح اب آپ چاہیں تو کھا پی سکیں گے مگر نیت اللہ کے لیے ہو کھانے پینے کے لیے نہ ہو. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. رسالہ ضیاء درود و سلام پیج نمبر 4 حدیث پاک فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نمبر 12 تم جہاں بھی ہو مجھ پر درود پڑھو کہ تمہارا درود مجھ تک پہنچتا ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. مدنی چینل کے ناظرین چودہ سو 1438 ہجری کے ماہ ربیع الاول شریف کی آج 12ویں شب ہے. الحمدللہ کثیر عاشقان میلاد عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں جمع ہے. اوبی وین کے ذریعے بھی میرپور خاص باب الاسلام پاک نقشبندی کابینہ پھر پاک چشتی کابینہ دھوبی گھاٹ سردار آباد پنجاب پاکستان میں بھی امیدیں کا عاشقان میلاد جمع ہوئے ہوں گے. اسکرین پر ابھی دیکھے نہیں میں نے. اور باب المدینہ آنے والی جو کابینات ہیں ماشاءاللہ سہرانی کابینات بہاولپور رحیم یار خان صادق آباد ویاری وغیرہ اور اس کے علاوہ بھی مختلف شہروں سے مختلف ملکوں سے عاشقان میلاد تشریف لائے ہیں عالمی مدنی مرکز میں جمع ہیں. بڑی رات ہے آج الحمدللہ رحمتوں کی چھما چھم برسات ہے. کاش ہم پر بھی کوئی قطرہ پڑ جائے. حسب حال اچھی سی نیتیں رکھنی ہے کہ اول تاخیر شریک رہوں گا بلکہ جس سے ہو سکے وہ نیت کرے کہ اب میں نے جانا نہیں ہے یہاں سے. صبح فجر پڑھ کر ذہن نصیب اشراق چاشت پڑھ کے یہاں سے رخصت ہوں. تو آج رات انشاءاللہ مدینہ مدینہ ہوتا رہے گا انشاءاللہ. وقفہ ملے گا لیکن سحری کی بھی ترکیب ہوتی ہے عاشقان میلاد, کثیر تعداد میں روزہ رکھتے ہیں 12 ربیع الاول شریف کا, کیونکہ پیر شریف کا روزہ تو پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم رکھا کرتے تھے. جب آپ سے پوچھا گیا تو ایک سبب یہ بھی بتایا کہ اس روز میری ولادت ہوئی, فی ہے ولد تو نہیں, اس روز میری فی ہی ولد تو, یہی ہے الفاظ حدیث کے, فی ہی ولد تو, فی ہی ولد تو دال فی ہی ولد تو, یعنی اس میں میری ولادت ہوئی, میری پیدائش ہوئی. تو پیر شریف کے روزے کے اسباب میں سے ایک سبب یہ بتایا. تو گویا پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہر پیر شریف کو روزہ رکھ کر اپنا جشن ولادت مناتے تھے. تو ہم کیا سال میں ایک بار بھی روزہ رکھ کر جشن ولادت نہیں منا سکتے؟ تو جن کو عذر نہ ہو وہ ضرور ہو سکے تو کل روزہ رکھے, نفل ہے روزہ, فرض نہیں ہے, واجب نہیں ہے, نہ رکھے گناہ بھی نہیں ہے. ہم نے کافی انتظام کیا, ہمارے یہاں یہ تقریباً 250 دیگوں کا انتظام ہوتا ہے بڑی رات کو کھانے کا الحمدللہ. تو اس میں یہ تو لنگر میلاد ہے, سحری کرنے والے خوش نصیب سحری کریں گے, اور جن کو روزہ نہیں رکھنا ہوگا ان کو بھی منع نہیں ہے کھانے کی, وہ سحری کر لیں پیٹ بھر کے کھا لیں. روزے کے تعلق سے ہمارے پاس ایک دو کالز بھی آئی ہوئی ہیں, جو 12 ربیع الاول کو روزہ رکھا جاتا ہے, وہ ایک کال ہم چلا رہے ہیں مدنی منی کی. میرا نام ام ہانی اتاریہ ہے, میں مرکز الاولیاء لاہور دار المدینہ میں پڑھتی ہوں. پیارے بابا جان, میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ عید کے دن کہتے ہیں کہ روزہ نہیں رکھنا چاہیے, تو 12 ربیع الاول عیدوں کی بھی عید ہوتی ہے, تو 12 ربیع الاول کو روزہ رکھنا کیسا؟ سرکار کیا مد مرحبا, دلدار کیا مرحبا, مدی کی آمد مرحبا, آقا اکبر کیا مد مرحبا. یہ دو عیدیں جو ہے نا, میٹھی عید جو رمضان شریف کے فوراً بعد تشریف لاتی ہے, اور بقر عید, ان دونوں عیدوں کے روزے رکھنا گناہ ہے, حرام ہے. بلکہ ان کے ساتھ بقرعید کے ساتھ تو مزید 3 دن بھی گناہ ہے رکھنا, 10, 11, 12, 13 ذوالحج, یہ 4 روزے اور ایک عید الفطر میٹھی عید کا روزہ, یہ 5 روزے سال میں حرام ہیں. اس کے علاوہ کوئی روزہ حرام نہیں ہے, البتہ جو حج پر گئے ہیں میدان عرفات میں ہوتے ہیں, 9 عرفات کا روزہ حاجی کے لیے مکروہ ہے. تو یوں عام حالات میں روزے کی کوئی ممانعت نہیں ہے. یہ اصول ہے کہ جو حلال ہے اس کو بیان کر دیا گیا, جو حرام ہے اس کو بیان کر دیا گیا, اور جس کے بارے میں قرآن و حدیث میں کچھ نہیں آیا وہ اگر کوئی کرے تو وہ معاف ہے. پھر مباح, یعنی کہ کرنا نہ کرنا یکساں, نہ ثواب نہ گناہ. پھر مباح جو ہوتا ہے اس کو اچھی نیت سے کرے تو وہ کارے ثواب بن جاتا ہے. مسلمان جس کام کو اچھا سمجھ کر کرے اور شریعت میں اس کی ممانعت نہ ہو تو وہ اللہ کے نزدیک بھی اچھا مانا جاتا ہے. یہ اس طرح کے وہ اصول ہیں, جو بھی عالم دین ہوگا وہ اس سے اختلاف کر نہیں سکتا, اگر ضد ہو تو وہ الگ بات ہے. تو یوں یہ روزہ جو ہے وہ اگر عید کی وجہ سے روزہ منع ہو تو ہر جمعہ عید ہے, جمعہ کو بھی عید کہا گیا ہے, رمضان میں 4 سے 5 جمعے آتے ہیں, کیا کریں روزہ نہیں رکھیں گے؟ تو یہ عوام میں غلط فہمی ہوتی ہے کہ عید کا دن ہے تو روزہ نہیں رکھنا چاہیے, ایسا نہیں. روزہ رکھ سکتے ہیں, نہ رکھے تو گناہ بھی نہیں ہے, رکھے تو انشاءاللہ ثواب ملے گا. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی, مائک سیٹ کر لیں باپا کا. توبوا الی اللہ, صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. ہمارے پاس مجلس سے بعض شخصیات کے تاثرات بھی ہوا کرتے ہیں, مدنی چینل کے ناظرین آپ کو ہم ایک مہینے کے تاثرات سنا رہے ہیں. کوئی چینل ایسا نہیں ہے کہ جس کو دیکھنے سے بھی ثواب ملے، یہ مدنی چینل کی خصوصیت ہے، اور یہ خاص طور پہ جو مسلمان ہیں ان کو جو دین کے سلسلے میں وہ مسلسل ایک رہنمائی کا ایک سلسلہ جو ہے وہ انتہائی قابل ستائش ہے، اور بہت سے دینی مسائل معاملات جو براہ راست وہاں سے جو تبلیغ کی صورت میں ہدایت کی صورت میں مدنی چینل سے جو جاری و ساری رہتے ہیں وہ یقیناً باعث برکت بھی ہیں، اور وہ ایک دین اسلام کی ایک خدمت کا ذریعہ بھی ہے، اور مدنی چینل کو میں خراج تحسین بھی پیش کرتا ہوں، اور وہاں جو جتنے بھی علماء کرام ہیں ان کی جو اسلام کی خدمت ہے وہ بھی قابل ستائش اور قابل تحسین ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ جی مدنی چینل کے حوالے سے یہ ضروری ایک چیز ہے کہ کیونکہ بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو مدنی چینل کو دیکھتے ہیں، سب سے زیادہ جو ضرورت ہے وہ یہ ہے کہ عالم اسلام اور خاص طور پہ پاکستان کے مسلمانوں کو آپس میں اتحاد اور اتفاق کی ضرورت ہے، اور ربیع الاول کے موقع پہ جہاں میلاد کروائے جاتے ہیں وہاں ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نقش قدم پہ چلنے کی جو رہنمائی کا ایک اصول دیا گیا ہے اس پہ زیادہ سے زیادہ عمل کرنے کی خداوند کریم ہمیں توفیق دے، تاکہ اگر ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پہ چلیں گے تو میں سمجھتا ہوں دین اور دنیا دونوں میں کامیابی ہے۔ مولانا صاحب کو خاص طور پہ اور تمام مسلمانوں کو عالم اسلام کو اس مبارک موقع پہ جو ہمارے لیے یقیناً ایک خوشی کا مہینہ بھی ہوتا ہے، مبارک مہینہ بھی ہوتا ہے، تمام عالم اسلام کے لیے تمام مسلمانوں کو میں اس کی مبارکباد کہتا ہوں۔ خیر مبارک، ماشاء اللہ ہمارے ایم ایل اے صاحب نے اچھے تاثرات دیے، اکاڑا کے سب مسلمانوں کو منانا چاہیے شہلاد ہے، مسلمانوں کی تو یہ عیدوں کی عید ہے الحمدللہ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ مدنی مذاکرے کا سلسلہ ہے، آپ سوالات کیجئے، ہر سوال کا جواب وہ بھی ثواب دے پاؤں یہ ضروری نہیں، بند پڑا تو عرض کرنے کی کوشش کی جائیے۔ بھول کرتا پائے فوراً میری اصلاح فرمائے، مجھے آئے بائیں شائع کرتا اپنے موقع پر بلا وجہ اڑتا نہیں، شکریہ کے ساتھ رجوع کرتا پائیں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا جشن ولادت جوش و خروش سے منایا جا رہا ہے، عمارتوں اور گلی محلوں کو برقی کمکموں اور سبز پرچموں سے سجایا گیا ہے۔ مرحبا یا مصطفیٰ، مرحبا یا مصطفیٰ، مرحبا یا مصطفیٰ، مرحبا یا مصطفیٰ، مرحبا یا مصطفیٰ، مرحبا یا مصطفیٰ، مرحبا یا مصطفیٰ، مرحبا یا مصطفیٰ۔ مرحبا نور گھر سوچا گیا ہے دل خوشی کا گیا، نور گھر سوچا گیا ہے دل خوشی کا گیا۔ ان میں سے بعض سجاوٹ کا سامان چندے سے خریدا گیا ہوگا، یہ ارشاد فرمائیے کہ چندے سے کیے گئے چراغاں کے سامان کو ہٹانے کے بعد اس سامان کو کون رکھ سکتا ہے، اور کیا اس سامان کا ذاتی تقریب میں استعمال کیا جا سکتا ہے، یا اس کی اجازت کس سے لینی ہوگی؟ جشن ولادت منی نہیں یار ناراض ہو جائے گی، اپنے یہ اصول ہے کہ چندہ جس مد میں لیا گیا اسی مد میں یعنی اسی عنوان پر اس کو استعمال کرنا واجب ہے۔ مثال کے طور پر مسجد کے لیے چندہ لیا گیا تب اس کا استعمال مسجد ہی میں ہو سکتا ہے، اب بولو میں غریب کی مدد کر دوں یا ہاسپٹل میں دے دوں یا مدرسہ بنا دوں اس سے، تو یہ نہیں ہو سکے گا، مسجد ہی بنانی پڑے گی۔ تو چندہ لینے میں اگر اپنے وسیع اختیارات لے لیں اس سے دینے والے سے تو وہ ایک الگ بات ہے. تو اب جس نے جشن ولادت کے نام پر چندہ لیا کہ ہم جشن ولادت کا چراغہ کریں گے تو اس سے جشن ولادت ہی کا چراغہ کرنا ہوگا اور کوئی چراغہ نہیں کر سکتے. اب جو یہ بچ گیا تو یہ اسی کو دے دیا جائے جس نے آپ کو دیا ہے. جب آپ کا کام ہو گیا تو یہ آپ اس کے مالک تو نہیں بنے. تو اب یہ اسی کا ہے کہ جس نے دیا ہے اس کی ملک پر یہ لوٹ جائے گا. اچھا اب اگر وہ کہہ دیتا ہے کہ مجھے نہیں چاہیے تم لوگ رکھو اس کو یا اس کو تقسیم کر دو یا بانٹ دو جو بھی یعنی کہ وہ ایسے اختیارات دے دیتا ہے تو وہ جیسے اختیارات دے گا ویسا وہ اجازت مل جائے گی. اب ایک آدمی کا تو ہوتا نہیں ہے بہت سارے مل کے یہ عطیات دیتے ہیں تو اس صورت میں ہے بڑی آزمائش. تو اس لیے وہ مختلف وہ باتیں یہ ساری کر لینی چاہیے کہ ہم بچ جائے گا تو یہ کریں گے وہ کریں گے گیارہویں شریف کے لیے رکھ لیں گے وغیرہ یا پھر اس کو لپیٹ کر تو اپنا ذاتی بھی رکھنا چاہیے. لوگ اس کو یوں چھوڑ دیتے ہیں وہ ضائع ہو جاتا ہے. تو یہ یاد رکھیے کہ اپنی کوتاہی سے جان بوجھ کر مال ضائع کرنا یہ حرام ہے. ایک مستحب کے لیے پتہ نہیں کتنے گناہوں میں لوگ پڑ جاتے ہیں. تو یہ سجاوٹیں جو ہے نا اگر جیسے کہ جو بھی چمکدار چیزیں اور شو پیس اور لگاتے ہیں نا یہ چند روز کے لیے لگتے ہیں. اگر اس کو اسی طرح پیک کر کے لپیٹ کر اہتمام کے ساتھ لائٹیں کوئی نہیں ضائع کرتا لائٹیں مہنگی ہوتی ہیں یہ سنبھال کے رکھتے ہیں اس کے لیے باکس بناتے ہیں. لیکن یہ اس طرح کی چیزیں جو سجاتے ہیں نا یہ حالانکہ فریش ہوتی ہیں لیکن نوچ ناچ کے یا چھوڑ دیتے ہیں یہ پھر خود ہی فضا میں بکھر جائے. تو اس کو مہربانی کر کے آپ نکال کر احتیاط کے ساتھ اس کو گڈیاں بنا کر ان کو مخصوص صندوق میں پیٹی میں باکس میں اس کو محفوظ کر لیں آئندہ سال کام آ جائے گا. بالکل کام آ سکتا ہے سمجھدار لوگ ایسا کرتے بھی ہوں گے. تو بلا ضرورت اس کو یہ جھنڈے مدنی جھنڈے جو ہیں یہ بھی جب اس کا ٹائم پورا ہو جائے گیارہویں شریف گیارہویں رات تک ہم نے مطلب ذہن دیا ہوا ہے کہ بھلے لے رہتے رہے تو گیارہویں رات گزر گئی اب بارہواں گیارہویں کا دن آ گیا یا بارہواں دن آ گیا اب اس کو جھنڈوں کو اتار لیں ورنہ بارشوں سے طوفان سے ہواؤں سے یہ شہید ہو جائے گا. اس کے کیا بولوں اب لفظ چیتھڑا بھی نہیں بول سکتے وہ پیارے آقا کی یاد میں یہ پرچم لہرائے جاتے ہیں مدنی پرچم. تو بھاڑا لے کے ان کو بچا لیا جائے تو انشاءاللہ یہ آئندہ کام آئیں گے آپ کا بہت سارا سرمایہ بچ جائے گا. اس میں اگر یوں سارے مل کر جتنے بھی جشن ولادت منانے والے اپنے یہ سارے ساز و سامان کی صحیح حفاظت کریں تو کروڑوں روپے کی شاید بچت ہو جائے. کرے کون اصل وہ پرایا مال ہوتا ہے نا اس میں ذرا دل وہ کم ٹھکتا ہے وہ کرنے میں بس جانے دو یار اپنے باپ کا کیا ہے. تو آخرت کا حساب پر نظر رکھنی چاہیے. فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. جو ذرہ برابر بھلائی لائے گا وہ بھی دیکھے گا جو ذرہ برابر برائی لائے گا وہ بھی دیکھے گا. اور ذرہ بہت باریک ہوتا ہے جس کی ایک تفسیر یہ ذرے کی اس آیت مبارکہ کے تحت کہ جیسے آپ نے دیکھا ہوگا کہ بعض بعض لائٹ پڑتی ہے شیڈ دھوپ کا یا وہ گاڑی کی تیز لائٹ تو وہ لائٹ کا جو شیڈ ہوتا ہے اس میں کچھ باریک باریک ذرات نظر آ رہے ہوتے ہیں دھول اڑ رہی ہوتی ہے. اگر لائٹ ہٹ جائے تو نظر نہیں آتے دھوپ ہٹ جائے تو نظر نہیں آتے صرف دھوپ میں نظر آتے ہیں یہ پورا شیڈ نظر آتا ہے. حالانکہ صرف دھوپ میں لائٹ میں نہیں ہوتے یہ ہر طرف ہوتے ہیں یہ لائٹ سے یہ ہائی لائٹ ہو جاتے ہیں نمایاں ہو جاتے ہیں. تو ان میں یہ جو اڑ رہے ہیں یہ کروڑوں اربوں ہوتے ہوں گے ان میں سے ایک جو ہے نا وہ ذرہ ہے جو نظر ہی نہیں آتا اتنا باریک ہوتا ہے. تو جو ذرہ برابر بھلائی لائے گا قیامت کے روز وہ اسے دیکھے گا. اللہ تعالیٰ کسی کی بھلائی کو ضائع نہیں فرمائے گا کسی کے ساتھ. اللہ تعالیٰ کے یہاں تو عدل ہی عدل ہے انصاف ہے. اور جو ذرہ برابر برائی لائے گا وہ بھی دیکھے گا اپنی برائی. اب بتائیے ہماری نیتوں میں کتنے خطرے ہوتے ہیں, اور ذرا کوئی مطلب ہم نے گڑبڑ کی اور کسی نے چیڑا تو نہیں, میری نیت تو یہ نہیں تھی نہ وہ تھی نہ یہ سب, اس کو تو خاموش کر دیتے ہیں اپنی چرب زبانی سے. اللہ تعالیٰ کو پتا ہے کہ ہماری نیت کیا ہے. یہ تو خیر سری جھوٹ بول رہے ہوتے ہیں, اس طرح کی باتیں ذرہ نہیں ہے تو پہاڑ سے بھی بڑی حرکت ہے. ذرے کی بات کر رہا ہوں, معمولی بھی نیت میں اگر کوئی فطور آ گیا یا معمولی بھی کوئی ایسی مطلب ہم نے کوتاہی کی تو وہ بھی سب نوٹ ہو رہی ہے. اللہ تعالیٰ بھولنے سے پاک ہے, اور اللہ تعالیٰ کو سب خبر ہے, اگلا پچھلا سب معلوم ہے, ہمیشہ ہمیشہ سے معلوم ہے, ہمیشہ ہمیشہ سے تک معلوم ہے. یعنی کوئی سرا نہیں ہے کہ اتنا علم پہلے تھا اب اتنا ہو گیا پھر معلومات ہو گئی مزید بڑھ گئی تھوڑی بہت بھول گیا. ہمارا خدا ایسا نہیں ہے. حقیقت میں جو خدا ہے اس کے علم میں کوئی کمی کی صورت ہی نہیں ہے, اور وہ علم کتنا ہے اس کی حد ہی نہیں ہے, پیمائش ہی نہیں ہے, لامحدود. یہ عقیدہ یاد رکھیے گا. پاپا جب چندہ جمع کرنا ہوتا ہے یا لائٹنگ لگانی ہوتی ہے تو بہت سے اسلامی بھائی تعاون کرنے آ جاتے ہیں, ہاتھ بٹاتے ہیں. اب جب اتارنے کی باری آتی ہے تو وہ کوئی آگے بڑھ کے ہاتھ نہیں بٹاتا. اب یہ ذمہ داری کس کی ہے کہ وہ اتارے اور سنبھالے؟ اصل جو ان کا مجلس بنتی ہوگی, کمیٹی, کمیٹیاں ہوتی ہیں بعض وقت, تو ان کا کوئی نہ کوئی بڑا بھی ہوتا ہوگا, وہ حساس طبیعت کا ہوگا تو ہی بنے گی بات. پہلے سے یہ طے ہو جائے کہ ہم کو فلاں تاریخ کو اتنے بجے جمع ہونا ہے اور یہ سب اتارنا ہے. ہاں جو کرائے کی ہوتی ہے نا وہ اتر جاتی ہے, بعد میں کرایہ چڑھے گا. اور کرایہ یہ نہیں اتاریں گے, نہ اس کو بلاتے ہوں گے, ہو سکتا ہے بعض لوگ, لیکن جس نے دی ہے نا الیکٹریشن نے وہ خود آ جاتے ہوں گے کہ اور اتار لیتے. یعنی اپنے پلے سے جس کا بھی جائے گا نا اس کو اس کا احساس ہوتا ہے, مالے مفدلے بہرم. لیکن یہ میں نے کہا نا قیامت کے دن کہیں ہماری کوتاہی 100% ہی ہو اور مال ہم ضائع کریں تو یہ حرام ہے. اب ویسے ہم نے لگایا زوردار ہوا چل گئی اور جشن ولادت اس وقت ہے, جیسے میہ پانی آ گیا کچھ ہو گیا اور یہ ضائع ہو گیا, تو یہ ذرا اس میں ہماری کوتاہی نہیں ہے, ہو گیا قدرتی طور پر. ہماری کوتاہی سے بہت ضائع ہوتا ہے, اس کی احتیاط لازم ہے. جتنے بھی ناظرین حاضرین ہیں اس بات کو نوٹ کر دیں, پچھلی کوتاہیوں کی بھی توبہ تلافی جہاں واجب ہو تلافی بھی کرنی ہوگی, اور آئندہ کے لیے ریڈ الرٹ رہنا ہے, محتاط رہنا ہے. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل, صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم, صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. حضور سیدنا غوث اعظم علی رحمۃ اللہ الاکرم ارشاد فرماتے ہیں, بے شک میرا ہاتھ میرے مرید پر ایسا ہے جیسے آسمان زمین پر. میٹھے میٹھے اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین, عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں موجود عاشقان رسول, بالخصوص سیرانی کابینات, بہاول پور, رحیم یار خان, صادق آباد, بہاڑی وغیرہ سے آنے والے عاشقان رسول, اور اسی کے ساتھ ساتھ او بی وین میں جو ہمارے عاشقان رسول موجود ہیں, میر پور خاص, باب الاسلام سندھ, پاک, نقش بندی کابینہ, دھوبی گھاٹ گراؤنڈ, سردار آباد, فیصل آباد, پاک, چشتی کابینہ میں اجتماعی طور پر مدنی مذاکرے میں شریک ہونے والے عاشقان رسول, اور دنیا بھر میں جہاں جہاں عاشقان رسول اجتماعی طور پر مدنی چینل پر شریک ہیں, آئیں ہم اپنے گناہوں سے آج بارہویں شریف کی اس مقدس رات میں توبہ کریں, اور سیدی غوث اعظم علیہ رحمۃ اللہ الاکرم کے سلسلے میں شیخ طریقت امیر اہل سنت کے ذریعے داخل ہو جائیں. امیر اہل سنت جو الفاظ ادا فرمائے آپ بھی دہرائیں, اس کی برکت سے آپ سلسلہ عالیہ قادریہ عطاریہ میں داخل ہوں گے, اور وہ ناظرین و عاظرین جو پہلے ہی کسی سلسلے میں داخل ہیں چاہے تو بیعت برکت حاصل کر سکتے ہیں. امیر اہل سنت فرمائے مرید ہوتا ہوں میں تو آپ کہیے طالب ہوتا ہوں میں, آپ اپنے ہی پیر صاحب کے مرید رہیں گے ان شاء اللہ عز و جل. اس سلسلے کا فیضان بھی جاری ہو جائے گا. میں امیر اہل سنت سے عرض کرتا ہوں میں توبہ بھی کروا دیں, اور سیدی غوث اعظم رحمۃ اللہ ہی تعالی علیہ کے سلسلے میں داخل بھی فرما لیں. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا حبيب الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم. توبہ کرتا ہوں میں اپنے تمام پچھلے گناہوں سے اور وعدہ کرتا ہوں میں کہ آئندہ شریعت پر چلوں گا، بد مذہبوں اور برے لوگوں کی صحبت سے بچتا رہوں گا، نماز روزے کی پابندی کرتا رہوں گا، ماں باپ کی نافرمانی، جھوٹ، غیبت، چغلی، وعدہ خلافی، گالی گلوچ، فلمیں ڈرامے، گانے بازے، بے پردگی وغیرہ وغیرہ گناہوں سے بچتا رہوں گا. اے اللہ میری اس توبہ کو قبول فرما اور مجھے میرے وعدے پر ثابت قدم رکھ. مرید ہوتا ہوں میں خاندان علی شان قادریہ رضویہ میں، میں نے اپنا ہاتھ آپ کے ہاتھ میں دیا اور آپ کے ذریعے سے سرکار بغداد حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کے حق میں دیا. اے اللہ مجھے جناب غوث اعظم کے مریدوں میں قبول فرما اور کل قیامت میں غوث پاک کے غلاموں میں اٹھا. صلات و السلام علیک یا نبی اللہ وعلا آلک و اصحابک یا نور اللہ. معجزہ مصطفی، مرحبا مرحبا. بخاری شریف کی حدیث ہے، حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، ایک مرتبہ اہل مدینہ کو دشمنوں کا کچھ خوف پیدا ہوا تو رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ابو طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ کے سست رفتار گھوڑے پر سوار ہو کر حالات دریافت کرنے کے لیے تنہا تشریف لے گئے. جب آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم لوٹے، واپس تشریف لائے تو فرمایا ہم نے تمہارے اس گھوڑے کو دریا کی طرح پایا، نہ دریا بہتا ہے دریا کی طرح پایا. راوی کا بیان ہے اس کے بعد وہ گھوڑا، وہ سست گھوڑا ایسا تیز رفتار ہو گیا کہ کوئی گھوڑا اس سے آگے نہ بڑھ سکتا تھا. صلوا على الحبيب على محمد. سوال، چند کالز میں بنزارہ مرکز الاولیاء لاہور سے بات کر رہی ہوں. بابا جان اور تمام عاشقان رسول کو بارہ ربیع الاول مبارک ہو. خیر مبارک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ. میرا نام حافظ محمد فتح اللہ قادری اتاری ہے. میں اکاڑا چک نمبر 14L5 مرلہ سکین پنجاب سے بات کر رہا ہوں. پیارے باپا جان، آپ کو میری طرف سے دل کی گہرائیوں سے، آپ کو، نگران شورا کو اور شہزادوں کو اور تمام راکین شورا کو، مدنی چینل دیکھنے والوں کو، فیضان مدینہ کے حاضرین کو، سب کو یہ 12ویں رات کی خوشیاں بہت بہت مبارک ہوں. محمد فاروق ایجی، باب المدینہ، کراچی. پیارے پیارے باپا جان، آپ کو ربی الاول کی 12ویں شب مبارک ہو، اور تمام عاشقان رسول کو بھی ربی الاول کی 12ویں شب مبارک ہو. پیارے پیارے باپا جان، ہماری خوش قسمتی کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک مرتبہ پھر ربی النور کا مبارک مہینہ اور ربی النور کی 12ویں شب عطا فرمائی. آج اس نسبت کو کتنی خوبصورتی میں اضافہ ہوا کہ یہ ربی الاول کی بھی 12 تاریخ ہے، اور کل انشاءاللہ دسمبر کی بھی 12 تاریخ، اور جو مہینہ دسمبر کا ہے وہ بھی 12 تاریخ کا ہے، اور ایک اور خوبصورتی کہ کل کا جو روزہ ہے وہ بھی تقریباً 12 گھنٹے کا ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان خوبصورت نسبتوں کی ہمیں برکت عطا فرمائے. میں محمد اشفاق اتاری ضیاءکوٹ سے بات کر رہا ہوں. الحمدللہ دعوت اسلامی سے منسلک ہوئے 22-25 سال گزر گئے ہیں. پہلے تو ربیع النور شریف میں صبح بہارا کا الحمدللہ سلسلہ تھا، لیکن کچھ وجہ سے 4-5 سالوں سے صبح بہارا منانے کی توفیق نہیں ہوئی، اور میں انشاءاللہ نیت کرتا ہوں کہ آج ہی انشاءاللہ صبح بہارا میں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کو انشاءاللہ تعالی میں شب داری کے ساتھ منانے کا ارادہ کرتا ہوں. آج ضیاءکوٹ میں عبدالحبیب بھائی کا بیان بھی ہے، انشاءاللہ میں اپنے دوستوں کے ساتھ صبح بہارا کی نیت سے اسے اجتماعی ذکر و نعت میں جانے کی نیت کرتا ہوں. ماشاءاللہ عاشقاں نے میلاد کی طرف سے مبارکبادیاں موصول ہو رہی ہیں. اللہ تعالیٰ آپ سب کو مبارک کرے. یہ لفظ مبارک نہیں ہے، مبارک قرآن کریم کا لفظ ہے، مبارک. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. محمد بنا تاری کوئٹہ سے. امیر علیہ سنت دامت برکات نالیہ کی بارگاہ میں میرا سوال یہ ہے کہ جو آپ پرچم لہراتے ہیں تو آپ کے دونوں ہاتھوں میں کتنی تعداد میں پرچم ہوتے ہیں؟ برائے کرم ان کی تعداد ارشاد فرمائیے. یہ ہماری ترکیب ہوتی ہے 12-12 پرچم. 3, 6, 9, 3, 12. وہ گنتی تو مشکل ہے اس کی، یہاں سے شاید ہو جائے. نسبت بارہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. محمد ابتسام کواٹ شب، یہ جو میلاد میں جانا ہوتا ہے اس میں یہ مقرر وقت ہوتا ہے، ایک دن ہوتا ہے جیسے 12 ربیع الاول، پہلے آگے پیچھے نہیں جا سکتے. واضح. میلاد شریف میں جیسے جانا ہوتا ہے تو کیا اس کا دن کوئی مقرر ہوتا ہے جیسے 12 ربیع الاول؟ کیا آگے پیچھے نہیں جا سکتے؟ سارا سال میلاد شریف کر سکتے ہیں، لیکن ظاہر ہے کہ وہ جو مخصوص دن ہوتا ہے اس کی اپنی اہمیت ہوتی ہے. جمعہ کی نماز جمعے ہی کو پڑھیں گے، حالانکہ نماز تو روز پڑھتے ہیں لیکن جمعے کی مخصوص عبادت ہے تو یہ جمعے کو ہم کرتے ہیں. اسی طرح رمضان شریف کے روزے تو رمضان ہی کے روزے فرض ہیں. عید کی نماز ہم عید کے دن ہی پڑھتے ہیں، آگے پیچھے نہیں پڑھتے. تو یوں 12 ربیع الاول شریف کا جو دن ہے نا وہ اپنی خصوصیت رکھتا ہے. ویسے یہ دنیاوی اعتبار سے بھی، جیسے ہمارے ملک پاکستان میں 14 اگست یوم پاکستان ہے تو وہ چھٹی منائی جاتی ہے. ہم نے کبھی نہیں دیکھا کہ 13 اگست کو چھٹی دے دی ہو کہ بھائی 14 اگست کو کام کرو اور 13 اگست کو چھٹی کرتے ہیں. ہمارے یہاں تو نہیں ہوتا ایسا. تو وہ دن خصوصیت ہوتی ہے، اس کے اپنے فوائد ہوتے ہیں، اس کے جذبات ہوتے ہیں. جیسے ابھی یہ ساری ماشاء اللہ مخلوق جمع ہے عاشقان میلاد، اور آج جو ان کے دل میں خوشی ہے، ہم اس سے زیادہ جمع تو کر لیتے ہیں الحمدللہ. دعوت اسلامی تو ایک سمندر ہے، اس میں ماشاءاللہ بہت پانی ہے اللہ کی رحمت سے، اللہ میرے اس مدنی سمندر کو نظر بد سے بچائے، لیکن ہم ان سے 100 گنا جمع کر لیں، لیکن جو خوشی ان کے دلوں میں آج ہے وہ ہم نہیں ڈال سکتے، یہ 12ویں رات ہی ڈال سکتی ہے خوشی۔ صبح 12 کے وقت ہم درود و سلام جو پڑھتے ہیں ہے نا، تو وہ ہم جب بھی کوشش کریں تو ہم اس سے زیادہ ہو سکتا ہے، مخلوق تو جمع کر لیں، لیکن صبح 12 کی جو رقت ہے نا، جو سوز و گداز اور جو دل کی کیفیت ہے، یہ ہم ان کو نہیں دے سکتے نہ اپنے اندر پا سکتے ہیں، تو اس کے یہ مخصوص اوقات کی مخصوص تاثیرات ہوتی ہیں، اللہ تعالیٰ کی عطا سے وہ پیدا فرماتا ہے۔ تو اس لیے مطلب یہ کہ 12 تاریخ اپنا ایک مقام ہے اور یہ بھی منانا چاہیے، اور سارا اسلام تو ویسے تو یہ ہماری مطلب جو عیسائی بھائی ہیں آشکان سنیں، سارا سال ناتے پڑھتے ہیں، صلاۃ وسلام پڑھتے ہیں، میلاد پڑھتے ہیں، سارا ہی سال کرتے ہیں، لیکن وہ لطف آج والا ظاہر اس میں کہاں سے آئے گا۔ صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ میرا نام محمد نثار عطاری ہے، میرا بابا جان سے یہ سوال ہے کہ عید میلاد النبی جیسے جلوس کے اندر رہتے اگر اس میں نماز کا وقت ہو جائے تو اس میں کیا کرنا چاہیے؟ نماز پڑھنی چاہیے، جلوس کی خاطر نماز قضا کرنا تو دور کی بات، جماعت چھوڑنا بھی جائز نہیں ہے جبکہ کوئی عذر شرعی نہ ہو۔ مثال کے طور پر آپ کا جلوس دھوم دھام سے گزر رہا ہے اور مسجد آ گئی، اب کوئی آپ کو شرعی طور پر مجبوری نہیں ہے جماعت سے جو روکے، تو اب جلوس کو چھوڑ کر سب با جماعت نماز پڑھے، پہ نماز تو پڑھنی ہے، یہ معاف نہیں ہے، جلوس میں نہیں جائیں گے غیر گناہگار نہیں ہوں گے، نماز چھوڑیں گے تو گناہگار ہوں گے۔ جلوس کے جو شرکا ہیں یہ سب اس کو نوٹ کر لیں کہ نماز پڑھنی ہے، انی ہاں جلوس کی وجہ سے معاذ اللہ نماز یا جماعت معاف نہیں ہو جاتی۔ ہاں جلوس ایسی جگہ گزر رہا ہے کہ جہاں دور دور تک مسجد نہیں ہے، تو وہ جماعت چلو ترک ہو بھی گئی لیکن قضا کرنے کی تو اب بھی اجازت نہیں ہے، نماز تو پڑھنی ہوگی اس کے وقت کے اندر اندر، کوئی بھی ایسی قریبی جگہ آ جائے جہاں آپ نماز ادا کریں اور باوضو ادا کریں۔ وضو کے لیے پانی تو اب شہر میں جو جلوس نکلتے ہیں تو اس میں یہ تھوڑی ہوگا کہ میرے پاس پانی نہیں ہے تو میں تیمم کر لوں، ایسا تھوڑی، پانی تو بہت ہوتا ہے دھوم دھام سے، قریب کتنے گھر ہوتے ہیں ان میں پانی ہوتے ہیں، نل ہوتے ہیں، تو یہ ہے کہ با وضو نماز پڑھنی ہے، بلکہ ہم جلوس میلاد میں تو یہ ہم نے ذہن دیا ہوا ہے کہ جتنا ممکن ہو با وضو رہے، تو اس میں ایک فائدہ یہ ہوگا کہ نماز میں بھی آسانی ہو جائے گی، کیونکہ مسجد میں وضو خانہ ہوا بھی ہوتے تو مسجدوں میں عام طور پر وضو خانہ، تو اس پہ بھی جلوس نہ رکے گا جلوس میلاد، تو رش ایسا ہوگا کہ وہ ٹانکیاں بھی خالی ہو جاتی ہوں گی، بعض جگہ موٹریں بھی جل جاتی ہوں گی چل چل کے، اس لیے وضو آپ کا ہوگا مدینہ مدینہ، بلکہ اپنے ساتھ جو محتاط لوگ ہوں گے اور جلوس لمبا ہوتا ہوگا تو عین ممکن ہے کہ اپنی کسی گاڑی میں وہ پانی کا جالون اور لوٹا بھی رکھتے ہوں، ایمرجنسی میں اسی سے وضو کر کے بندہ نماز پڑھ لے، یہ وہی کرے گا جس کو اتنا احساس ہو، مطلب خالی بیٹھے بیٹھے لوگ نمازیں چھوڑ دیتے، بات ہے کہ نمازیں پڑھتے ہی نہیں ہیں، نہ جمعہ پڑھتے نہ عید پڑھتے، پڑھتے ہی نہیں نماز ہے۔ اللہ سب کو توفیق دے، آپ سب مل کر انفرادی کوشش کرتے رہے، جلوس میلاد میں بھی جب نماز کا وقت آئے نا تو آپ نماز کے لیے اسلامی بھائیوں کو جشن جلوس میلاد والوں کو ترغیب دے کہ مسجد آ گئی چلو نماز کے لیے چلتے، اور الحمدللہ عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں بھی ہم نے یہ اہتمام رکھے ہیں کہ جلوس یہاں بھی اب طرف سے گزرتے ہیں، عصر کی نماز ہم تو لیٹ کرتے ہیں یار، یہاں اس میں اعلان جی کیا کریں، ویسے تو 4:30 بجے جماعت ہے، تو اب کیا اعلان کرنا تھا کہ جلوس سے فارغ ہو کر یہاں باسانی تو شاید چلنا پڑے گا، تھوڑا آ جائیں 5 رکھیں جماعت، 5:43 تک سمجھو گرو بے آفتاب ہے. اب 5 بھی ہے, 5 سے لیٹ 5 جماعت کھڑی ہو جائے گی, اس کے فوراً بعد دعا افطار کا سلسلہ شروع ہو جائے گا. یہاں انشاءاللہ 5 کل کے لیے فیضان مدینہ میں عصر کی جماعت 5, ویسے 4:30 دوسرے دن سے انشاءاللہ. یہ آپ کی سہولت کے لیے جو بھی قرب و جوار کے جلوس ہیں نا ان کی خدمت میں عرض ہے کہ آپ یہاں تشریف لائیں, پھر عصر کے بعد انشاءاللہ عزوجل دعا افطار ہوگی ماشاءاللہ. دعا افطار اور اس میں اشعار میں دعائیں بھی ہوں گی اللہ نے چاہ تو, یعنی کہ نثر نظم نثر, یعنی کہ جو یہ جس طرح میں یہ بول رہا ہوں یہ نثر کہلاتا ہے نثر, اور شعر پڑھتے ہیں نا یہ سمجھو کہ نظم کہلاتا ہے. تو نظم میں بھی دعائیں ہوں گی اور انشاءاللہ نثر میں بھی دعائیں ہوں گی. آپ اس میں شریک ہو پھر انشاءاللہ عاشقان میلاد روزہ دار جو روزہ افطار کریں گے غروب آفتاب پر, پھر مغرب کے بعد مختصر سا بیان ہوگا, اور بیان کے بعد انشاءاللہ عزوجل عزوجل وہ لنگر میلاد ہوگا. اور ہماری یہ خواہش ہوتی ہے کہ اچھا اور عمدہ کھانا سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے عیسیٰ علیہ ثواب کے لیے پیش کیا جائے لنگر انشاءاللہ. جتنا ہم سے ہو سکتا ہے اتنا ہم اچھا پیش کرتے ہیں, لیکن اب چونکہ یہ 200-250 دیکھیں جو ہے نا یہ ایک جگہ پکتی نہیں ہے, مختلف مقامات سے پکتی ہے اور ہر جگہ کے اب وہی معیار وہی ضروری نہیں ہے. جب اتنی زیادہ دیں گے کہیں بھی پکیں گی تو یہ اس کا کوالٹی جو ہے نا کسی کی تو سپر کوالٹی ہوگی, کسی کی تھوڑی 19 ہوگی, کسی کی 15 ہوگی, کسی کی 18 ہوگی, یہ ہو جاتا ہے بڑے کام میں. جیسے اس وقت اتنا رش لگا ہوا ہے نا اس میں بھی کچھ نہ کچھ بدنظمیاں تو ہوتی ہیں. اللہ آپ کو میٹھا مدینہ دکھائے, حاجی بنائے, حج پہ جائیں گے تو وہاں بھی ذرا رش تو وہاں بھی مسائل ہوں گے, تو ان مسائل کو برداشت کرنا ہوتا ہے, بڑبڑ نہیں کرنی ہوتی کہ اتنا بڑا عالمی مدینہ مرکز ہے یہاں تو لائن میں کھڑا ہونا پڑتا ہے, اتنی دیر لگ جاتی ہے اتنی دیر لگ جاتی ہے. میرا بھیڑ میں تو ہوگا ایسا, ویزے میں بھی اتنا پرابلم ہوتا ہے, وہ حج کے لیے اتنے مسائل ہوتے ہیں, ٹیکہ کھانے جاؤ, یہ کرو وہ کرو, اتنی فارمیلٹیز ہوتی ہیں, تربیت حاصل کرو, پھر ہوائی جہاز میں جانا تو وہاں بھی امیگریشن پہ لائن لگتی ہے اور سامان کھولتے ہیں اور پنچاتے کرتے ہیں سوالات کرتے ہیں وہ پورا وہ حساب کتاب, پھر جا کر آپ ہوائی جہاز میں جب ہوائی جہاز میں تکلیفیں اٹھا کر پہنچتے تو وہاں مسکرا کر ویلکم کرتے ہیں, پہلے سے بالکل آپ کو نچوڑتے ہیں, تو یہ سب تکلیفیں تو اٹھانی پڑے گی. پھر جدہ شریف میں اتریں گے تو پھر وہاں پھر کسٹم میں سختیاں بھی بعض اوقات کرتے ہیں, کھولتے ہیں, میں نے دیکھا ہے کہ یعنی کھولتے بھی کس طرح ہیں, آپ نے لوک لگایا ہے, اب آپ کا لوک جو ہے نا آپ کو بولیں گے چابی دو, اب آپ کدھر گئے چابی, تو ان کے پاس اتنا ٹائم نہیں ہوتا, وہ ہزاروں لاکھوں کو فارغ کرنا ہوتا ہے, وہ ان کے پاس بڑے بڑے کینچے ہوتے ہیں, میں کینچا بولتا ہوں اس کو, وہ یوں کر کے وہ آپ کے بیگ کو وہ توڑ دیتے ہیں, اس کا لوک نہیں باپ پورا وہ جو ہینڈل کاٹ دیتے ہیں. اب یہ آپ کا 100 کا ہو یا 1000 کا ہو یا 1500 کا ہو یا 1200 کا ہو, یہ گیا کام سے, یہ کرتے ہیں. حقوق کی بات اللہ تعالی نصیب کرے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے سبھی کو, توڑ پھوڑ دیتے ہیں, یعنی یہاں تک کہ بیگ کو چھری سے یا اس سے مجھے یاد پڑتا چیر بھی دیتے ہیں دیکھنے کے لیے. تو یوں مطلب آپ کو یہ چلو اچھا ہوا چابی اور یہ سب آپ کو بالکل یاد رکھو, خبردار رہنا ہے کبھی اللہ نصیب کرے تو کہ آپ کا بیگ ضائع نہ ہو جائے. تو یہ کھولیں گے کریں گے آپ کو ایسی کوفت ہوگی کہ یہ کیوں ایسا کرتا ہے, جب وہاں بولنے ایسا ہوتا نہیں ہے, سب کر کرا کے جب وہ لائن میں پھر کھڑا ہونا پڑے گا بس کے لیے, معلم کی جو بس ہوگی وہ لے جائے گی, اب لائن میں بھی ہو گرمی اور سردی اور جو بھی ہے وہ سب برداشت کرتے ہوئے پھر جب آپ اتریں گے اور پھر کعبے کا نظارہ کریں گے تو انشاءاللہ تھکن اتر جائے گی. تو جہاں بھی کراؤڈ رش بھیڑ وہاں مسائل تو ہوتے ہیں, تو یہ سمجھو یہاں آپ کی وہ ہوتی ہے ریہرسل ہو رہی ہے کہ یہ چھوٹی چھوٹی تکلیفیں اٹھا دو تاکہ مکے مدینے میں تکلیفیں اٹھانے کا آپ کو تجربہ ہو جائے انشاءاللہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. تو بہرحال نماز نہیں چھوڑنی, مسجد اور تحریک انشاءاللہ. نماز تو میرے میٹھے میٹھے پیارے پیارے اسلام بھائی اور شب ولادت کی آج کی اس مبارک رات کی خوشی میں نیت کر لیں کہ بس ایسی نماز کی پابندی کریں, ایسی نماز کی پابندی کریں کہ اب نماز ہماری نہ کبھی بھی نہ چھوٹے, نہ فجر نہ ظہر کوئی بھی نماز نہ چھوٹے. مارکیٹوں میں بھی جو لوگ رہتے ہیں جو کام کاج کرتے ہیں ان سے بھی مدنی التجا ہے کہ برائے کرم اپنی نمازوں کی بھرپور حفاظت کریں, اور دیکھیں اس کے لیے کچھ مدنی ماحول کی بھی حاجت رہتی ہے. جتنی بھی عاشقان رسول مدنی چینل پر ہیں, اس وقت فیضان مدینہ میں ہیں, سب سے مدنی التجا ہے دعوت اسلامی کا مدنی ماحول اختیار کر لیں. آج جیسے آپ اجتماع میلاد میں آپ آئے ہیں, ہر ہفتے دعوت اسلامی کا اجتماع ہوتا ہے, ہر ہفتے مدنی مذاکرہ ہوتا ہے, مدنی قافلوں میں سفر ہوتے ہیں, مدنی انعامات پر عمل ہوتے ہیں, مدرسۃ المدینہ بالغان کی ترکیب ہوتی ہے, اور جناب یہ علاقہ دورہ ہوتا ہے. تو اتنے مدنی کام ہیں دعوت اسلامی کے. اب دعوت اسلامی میں آ جائیے انشاءاللہ, اور بہت کچھ اللہ نے چاہا تو پا جائیے. صلوا علی الحبیب. الحمدللہ باب المدینہ میں عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ سمیت 20 مقامات پر اجتماع ذکرونات کا سلسلہ ہو رہا ہے. کل ہمارے جو عاشقان میلاد یہاں پر جلوس میں سے جو واپسی ہوگی انشاءاللہ عزوجل ان کو یہاں شربت بھی پیش کیا جائے گا, سبحان اللہ. جوس کے ڈبے بھی کثیر تعداد میں بھیجے گئے ہیں, وہ بھی انشاءاللہ ان عاشقان میلاد کو پیش کیے جائیں گے انشاءاللہ. افطار کی بھی کوئی ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے, جی جی بابا. مغرب کے بعد یعنی مغرب تک آپ کو ہاتھ میں آ جائے گا اللہ کرے گا تو انشاءاللہ. ہاں بس ظاہر ہے کہ جب کراؤڈ ہوتا ہے تو کچھ نہ کچھ کمی بیشی ہو سکتی ہے, تو یہ دل بڑا رکھیے. اب اس میں بھی ایک سرور ہے اگر لینا آدمی. وہ نا اپنا شعر بھی تو یار, اس میں ظاہر تھکن سے چور ہے چلنا ضرور ہے. پہلا مصرع اس میں بھی مت جواب دے گئی سرکار المدد, مت جواب دے گئی سرکار المدد, تھکن سے چور ہے جانا ضرور ہے, جائے تھکن سے چور ہے جانا چلنا ضرور ہے. کیوں تک گئے پلٹ گئے ہمت گئے چوہا, کیوں تھک گئے پلٹ گئے ہمت گئے کیوں ہار, یہ آپ کا قصور ہے ہمیں چلنا ضرور ہے, چلنا ضرور ہے ہمیں چلنا ضرور ہے انشاءاللہ عزوجل. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دارے باپا جان کوئی کام نہیں کیا بھول جائے تو کیا کرنا چاہیے جواب فرمائیے. کوئی کام بھول جائے تو کیا کرنا چاہیے؟ اچھا کان میں کیڑا گھس جائے تو کیا کرنا چاہیے؟ سرسوں کا تیل ڈال لینا چاہیے, آئل, سرسوں کا آئل, یہ کان میں قطرہ ڈال لیں, انشاءاللہ کیڑا مر جائے گا, نکل جائے گا, جان چھوٹ جائے گی انشاءاللہ. کوئی ڈال دے گا, امی ڈال دے گی, بچے تو منہ میں نوالا بھی امی ڈالتی ہے نا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. امیر اہل سنت کی بارگاہ میں میرا یہ سوال ہے، مال و اسباب وغیرہ کو چوری سے محفوظ رکھنے کا کوئی وظیفہ ارشاد فرما دیجئے۔ مدنی منصورہ صفحہ 252 پر ہے، یا جلیلو جیم سے، یا جلیلو 10 بار پڑھ کر مال اسباب بیگیج سامان رقم اس پر دم کر دیجئے۔ واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم، عز وجل وصلى الله تعالى عليه وآله وسلم، صلوا على الحبيب صلى الله تعالى على محمد۔ محمد ناظر حسین عطاری عرب شریف میں موجود ہوں۔ مرشد کریم کی برگاہ میں میرا سوال یہ ہے کہ نمازی اگر نماز کے دوران صرف منہ قبلے سے پھیر لے اور پھر فوراً قبلے کی طرف کر لے تو اس کا کیا حکم ہوگا؟ نماز تو نہیں جائے گی مگر بلا عذر، بغیر صحیح مجبوری کے ایسا کرنا مکروہ تحریمی ہے۔ آنکھوں سے دیکھنا، کنکھیوں سے دیکھنا بولتا ہے، یہ مکروہ تنزیہ ہے، اور منہ پھرا کر دیکھنا یہ مکروہ تحریمی ہے۔ یہ نماز کے احکام صفحہ 195۔ صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ اب یہ ارشاد فرمائیے کہ آقا مدینہ راحت قلب و سینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ایک انداز مبارک یہ بھی پڑھا بھی ہے سنا بھی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ جب کوئی ایسا انداز اختیار کرتا جو ایک درست نہیں ہوتا تو سرکار دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس کے نتیجے میں اس کے ساتھ بہتر سلوک فرمایا کرتے تھے، اچھا سلوک فرماتے تھے، نرم سلوک فرماتے تھے اور عطائیں فرماتے تھے۔ آج آقا دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ولادت کی خوشیاں کروڑوں کروڑوں عاشقان رسول دنیا بھر میں منا رہے ہیں، لیکن اس موقع پر میں عرض یہ کروں گا کہ آج یہ ایک جنرل گفتگو ہے آپس میں، آج ہمارے درمیان قوت برداشت نہ ہونے کے برابر ہے، اور آقا دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تعلیمات ہیں اس میں برداشت کی ایک زبردست تربیت ہے ہمارے لیے، تعلیم ہے ہمارے لیے۔ وہ کیا انداز ہو کہ ہمارے اندر قوت برداشت آ جائے، ہم ایک دوسرے کو برداشت نہیں کر پاتے، یعنی گھروں میں جھگڑے ہوں یا بازار میں جھگڑے ہوں یا بسوں میں جھگڑے ہوں یا سڑکوں پہ جھگڑے ہوں، عموماً جو ہمارے یہاں جو جھگڑے ہیں اس کی وجہ قوت مطلب برداشت کرنے کی طاقت نہیں رہی، ہم فوراً وہ پھٹ پڑتے ہیں یا بول پڑتے ہیں یا لڑ پڑتے ہیں۔ کوئی سی مدنی پھول عطا فرمائے کہ آج ہم جو سننے والے یا دیکھنے والے ہیں ہمارے اندر کوئی قوت برداشت آئے اور ہم ایک دوسرے کو برداشت کرنے والے بنے جب ہمارے مزاج کے خلاف کوئی کام ہو تو۔ واقعی ہے تو امتحان، جیسے ابھی ہم ٹھنڈے ٹھنڈے بیٹھے نا تو جو بھی کہیں گے سنیں گے سب سمجھ میں آتا ہے، امتحان اس وقت ہوتا ہے جب کوئی مزاج کے خلاف بات ہو جائے، پھر سب نفس یا شیطان بھلا دیتے ہیں اور بندہ جو اس کی گھوم جاتی ہے اور نہ کرنے کا کر بیٹھتا ہے۔ تو اس کی خوب یہ رہے گا، اس کے لیے سوچ بنانی ہوگی، مدنی ذہن بنانا ہوگا۔ دیکھیں ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ کیا نہیں ہوا، جب غزوہ احد میں پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے چہرے انور کو زخمی کیا گیا اور دندان مبارک کا بھی کچھ حصہ شہید ہوا، اس کے باوجود آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے کفار کو بھی اس کے سوا کچھ نہیں فرمایا، یعنی ان کے لیے بھی دعا کی، اللہم اہد قومی فإنہم لا یعلمون، اے اللہ میری قوم کو ہدایت دے کیونکہ یہ لوگ مجھے نہیں جانتے۔ سلام اس پر کہ جس نے خون کے پیاسوں کو کبائیں دی، سلام اس پر کہ جس نے گالیاں سن کر دعائیں کی۔ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر لبید بن اعصم نے جادو کیا تو رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس کا بدلہ نہیں لیا. نیز اس یہودیہ یعنی یہودی عورت کو بھی معاف فرما دیا جس نے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو زہر دیا تھا. کیوں میری خطا کی طرف دیکھ رہے ہو جس کو ہے میری لاج وہ لجپال بڑا ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. ام المؤمنین سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں میرے محبوب نبیوں کے سرتاج صاحب معراج صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نہ تو عادتاً بری بات باتیں کرتے تھے اور نہ تکلفاً, یعنی نہ آپ کی بری باتوں کی عادت تھی نہ تکلف کے ساتھ بری باتیں کرتے تھے اور نہ بازاروں میں شور مچاتے تھے اور نہ ہی برائی کا بدلہ برائی سے دیتے تھے, بلکہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم معاف کرتے اور درگزر فرمایا کرتے تھے. اب یہ اب کسی شخص نے بارگاہ رسالت میں حاضر ہو کر عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہم خادم کو کتنی بار معاف کریں, میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم خاموش رہے. اس نے پھر سوال دہرایا پھر خاموش رہے. جب تیسری بار سوال کیا تو ارشاد فرمایا روزانہ 70 بار. مفسر شہیر حکیم الامت حضرت مفتی احمد یار خان علیہ رحمت الحنان اس حدیث مبارکہ کے تحت فرماتے عربی میں 70 کا لفظ بیان 70 میننگ 70, تو عربی میں 70 یعنی 70 کا لفظ بیان زیادتی کے لیے ہوتا ہے, یعنی بہت بار 70 بار میں بہت مرتبہ انف ٹائم, یعنی ہر دن اسے بہت بار معافی دو. یہ اس صورت میں ہو کہ غلام سے خطا ان غلطی ہو جاتی ہے, خباثت نفس سے نہ ہو, جان بوجھ کر وہ نہ کرتا ہو بلکہ بھول سے ہو جاتی ہو, اور قصور بھی مالک کا ذاتی ہو, اس نے جو خطا بھی کی تو وہ مالک کی اپنی ذاتی خطا تھی, شریعت یا قومی و ملکی قصور نہ ہو کہ یہ قصور بندہ عام بندہ معاف تو نہیں کر سکتا. ہر ایک بندہ اگر کسی کا حق العبد اس نے طلب کیا تو ظاہر ہے کہ اس سے مالک معاف کرے گا, اس کا جس کا یہ غلام ہے تو اسے معاف تھوڑی ہوگا, سیٹ کے معاف کرنے سے معاف نہیں ہوگا. اب جس کا حق طلب کیا یہ اس غلام سے یا نوکر سے اس کو دلوایا جائے اس کا حق. بہرحال یہ کہ ہم کو پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے اسوہ حسنہ کے پیش نظر یہ ذہن بنانا چاہیے کہ بس معافی دیتے رہے, کہ تم معاف کرو اللہ بھی تم کو معاف فرمائے گا. بعض لوگ اس میں بڑے مطلب وہ کرے ہوتے ہیں, سخت ہوتے ہیں, معاف نہیں کرتے, بلکہ معاذ اللہ یہاں تک بھی سنے جاتے ہیں میں تو قیامت کے دن تجھ سے بدلہ لوں گا. ارے میرے بھائی خدا سے ڈری آ رہی کیا بول رہا ہے, تیری حیثیت کیا ہے, کہیں ایسا نہ ہو کہ تو بہت سارے حقوق العباد کی تلفیوں میں ملوث ہو کر وہاں پھنس جائے. دل بڑا رکھنا چاہیے, قیامت پر نہیں چھوڑنا چاہیے, دنیا میں نمٹا لینا چاہیے, اسی میں ہماری بھلائی ہے. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. ظلم کو مار کے ہنس کے سہتے رہے, ظلم کو مار کے ہنس کے سہتے رہے, پھر بھی ہر آن حق بات کہتے رہے. کتنی محنت سے کی تم نے تبدیلی دی, کتنی محنت سے کی تم نے تبدیلی دی, تم پہ ہر دم کرو کہ آپ نے جیسے ابھی ارشاد فرمایا اور ہماری طبیعتیں بدل جائیں گی, آپ کو لگتا ہے جیسے ابھی آپ نے ارشاد فرمایا قوت برداشت حوالے سے, درگزر کے حوالے سے, کیا آپ ایسا محسوس کرتے ہیں کہ آپ نے جیسے ابھی ارشاد فرمایا ہم نے سنا اور طبیعت ہماری بدل جائیں گی؟ سر ہمارے گناہوں کا سنگ بہت زیادہ لگا ہوا ہے, جب تک زنگ نہیں اترے گا رنگ چڑھے گا کیسے؟ بندہ سچی توبہ کرے گناہوں سے اور اللہ تعالیٰ کے عذاب کو پیش نظر رکھے, اس کے ثواب کی طرف بھی توجہ رکھے کہ میں معاف کروں گا تو اللہ مجھے معاف کرے گا, اللہ تعالیٰ بے حساب مجھے بخش دے گا, میرے لیے رحمت کے خزانے کھل جائیں گے کہ میں اس بندے کو معاف کر دوں. اب یہ سب مدنی ماحول میں رہ کر ہو سکتا ہے, صحبت سے ہو سکتا ہے, مدنی قافلوں میں سفر کرتے رہیں اور مدنی انعامات پر عمل کرتے رہیں, مختلف ہمارے کورسز ہیں وہ ادا کریں, جیسے 12 روزہ مدنی کورس کرے, نماز کا کورس کرے, 41 دن کا مدنی انعامات و مدنی قافلہ کورس کرے, 63 دن کا تربیتی کورس کرے. اس طرح کے کورسز کرنے سے بھی ظاہر ہے کہ یہ روایتیں جب بار بار کان پر دہراتی جاتی رہیں گی تو انشاءاللہ دل میں بھی قرار پکڑ لیں گی. ما تکررا جو چیز بار بار کان پر دہرائی جائے گی وہ بالآخر دل میں قرار پکڑ جائے گی. اب ایک بار آپ نے سن لیا پھر صحبتیں بھی وہی ہیں, ارے منہ توڑ دوں گا, ارے تیرے روادار کو لے کر آ, دیکھ لوں گا, تو پھر ایسے دوستوں سے تو آپ معاف کر رکھنا سیکھیں گے, وہ منہ توڑے اس سے پہلے آپ اس کا سر پھوڑ دیں گے, ایسے تھوڑی. ان سب کو چھوڑنا پڑے گا, بری صحبتوں کو عاشقان رسول کی صحبت اختیار کرنی ہوگی تو جا کر یہ سب آہستہ آہستہ ذہن سازی ہوگی, اللہ جس کو توفیق دے. الحمدللہ 13 ربیع الاول یعنی یوں سمجھے 13 دسمبر سے ہی منگل سے دعوت اسلامی کے عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں مدنی کورس شروع ہو رہا ہے. آپ یقین مانیں جو اس کورس کے بارے میں ہم نے سنا ہے یا کورس کرنے والوں کو دیکھا ہے, یہ بدل دیتا ہے لوگوں کی سوچوں کو. تو میں آپ کو بھی دعوت دیتا ہوں, ہو سکے تو یہ 12 روزہ مدنی کورس کر لیجئے. یہ الحمدللہ طبیعت میں نرمی, مزاج میں ستھراپن اور نیکی و پرہیزگاری و تقوی اختیار کرنے کے لیے بڑا معاون ثابت ہو سکتا ہے یہ کورس, مدنی کورس عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں شروع ہو رہا ہے. اور الحمدللہ کئی اسلامی بھائی ہیں جو یہ کورس کرنے کی نیت کر چکے ہیں. صلو علی الحبیب. آپ کی بارگاہ میں میرا سوال یہ ہے کہ قرآن پاک پڑھنے کے وقت سلام کرنا یا لینا کس؟ قرآن کریم پڑھنے والے کو سلام کرنا ناجائز ہے اور اسے اختیار ہے کہ جواب نہ دے, اور قرآن کریم پڑھنے والے کو دوسرے پر سلام کرنے کی اجازت ہے. قرآن شریف جو پڑھ رہا ہے تلاوت کر رہا ہے وہ دوسرے میں اجازت سلام کر سکتا ہے, تلاوت کرنے والے کو دوسرا جانتے ہوئے تلاوت کر رہا ہے تو اب سلام دوسرا کرے گا تو گناہگار ہوگا. تو قرآن پڑھنے والے کو دوسرے پر سلام کرنے کی اجازت کس صورت میں؟ یہ بھی فتح رجوع میں لکھا ہے، جبکہ وہ معظم دینی ہو، عالم ہو یا پیر ہو، دینی اعتبار سے وہ قابل احترام ہو تو اس کو سلام کرنے کی اجازت ہے جو قرآن پڑھ رہا ہے اسے، یا ایسے کو سلام کرنے کی اجازت ہے جس کو سلام، اسے سلام نہ کرنے میں اندیشہ ہے، مضرت ہے، یعنی کسی کوئی ایسے شخص ہے کہ ہم قرآن کریم پڑھ رہے ہیں اس کو سلام نہیں کریں گے نا تو یہ بگڑے گا، ہم کو نقصان پہنچائے گا، تو اب اس کو سلام کر دیں۔ یعنی مطلق ہر ایک کو تلاوت کرتے ہوئے سلام نہ کرے، یا تو جو دینی اعتبار سے قابل احترام ہے، معظم دینی ہے، اس کو سلام کر سکتے ہیں، یا جو جس سے شر کا خطرہ ہے، نقصان پہنچتے ہیں خطرہ ہے، اس کو اس ضرورت کے پیش نظر تلاوت کے دوران سلامت کر سکتا، سلام کر سکتا ہے، لیکن ظاہر ہے کوئی آیت پوری کر کے سلام کرے، اور جو خود تلاوت کر رہا ہے اس کو سلام کرنا جائز نہیں۔ واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم، عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اچھا پہلے تو یہ یاد دلا دوں کہ وہ ماہ مسواک جاری ہے، تو ماشاء اللہ کتنا بڑا بینر بنا کے لائے ہیں کہ ہمارے بینر کے جلوے دیکھو، تمہیں کچھ سمجھ آئے یا نہ آئے، جلوے دیکھ لو اس کے، سبحان اللہ۔ 63 جمع 3 عاشقاں نے ملا، یہ کہا ہے کہ یہ کہاں سے تشریف لائے؟ یہ مظفر گڑھ شہر سے۔ اللہ، بڑی دور سے آئے۔ اچھا اور بھی ایک ہے نا، فیضان ماہ مسواک جاری رہے گا۔ اچھا اس کا پیس ہے، وہ بھی اپنے پیچھے الگ ہے، یہ پورا ایک ہی لائن ہے اس کے ساتھ، یہ پڑھا نہیں جا رہا۔ ہمیشہ بینر یا پینا فلیکس میں کم سے کم الفاظ لکھے جائیں تاکہ بندہ دور سے پڑھ لے۔ آئیے، آپ کھڑے ہو گئے تو سب پکڑ گئے تاکہ وہ بھی چھپ گئے۔ ماشاء اللہ، جاری رہے گا۔ آپ کے پاس ہے کہ نہیں مسواک؟ ماشاء اللہ، اب تو پتا چلا نا، سستی ہو گئی یہ مسواک۔ پاپا سستی نہ صرف فیضان مدینہ میں بلکہ دیگر شہر کے مکتبۃ المدینہ جو پرائیویٹ ہیں، انہوں نے بھی پیغام بھیجے ہیں کہ الحمدللہ ہم نے بھی مطلب سستی کر دی، یعنی بعض جگہوں پہ جو 15 روپے کی بیچتے تھے 10 روپے کی بیچ رہے ہیں، 40 روپے کی جو بیچ رہے تھے 25 روپے کی بیچ رہے تھے، انہوں نے بھی اس، اللہ سب کو برکت دے، دونوں جہانوں کی بھلائیاں دے، شب ولادت کی برکتوں سے بھرپور حصہ دے۔ لیکن دیکھو اس میں بھی کوئی ایسا بھی ہوگا چالاکی بھی کرتا ہوگا، ہم کو خوش کرنے کے لیے ہم نے سستی کر دی، اور کوالٹی نیچے آ جاتی ہوگی، تو یہ کہ کوالٹی بھی ہائی کوالٹی کی وہ لو رقم میں دیا کرو تو ثواب زیادہ ملے گا نا، ظاہر ہے کہ وہ اچھی کوالٹی دیں اور سستی دیں۔ اللہ آپ کو برکت دے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ اچھا بینر کی زیارت ہم نے کر لیا، تو اس طرح بینر لے کر بہت ساروں کو پیچھے تکلیف ہو رہی ہوگی، ان کو کچھ نظر نہیں آ رہا ہوا، تو جب شعر پڑے جائے نا، ناتیا نعرے مرغبا کی، اس وقت تو چلو آپ بھلے تھوڑی دیر کے لیے کھڑے ہو جانا، ورنہ آپ یوں کھڑے رہیں گے نا لے کر، تو یا بیٹے بیٹے بھی کھڑے ہوں گے لے کے، تو آپ بھی تھک جائیں گے، مسئلے سمجھ میں شاید نہیں آئیں گے، تو آپ اس کو لپیٹ کے سب بیٹھ جائیں، دیکھو خوش ہو گئے نا صاحب پیچھے والے کہ ان کو اب نظر آئے گا کچھ۔ جب بھی پینا فلیکس بینر ہو، کچھ بھی اس طرح پلے کارڈ ہو، تو یہ جب بیان ہو رہا ہو اس وقت کھڑا رہ کر یوں کرنے سے پیچھے والوں کو تشویش ہوتی ہے، پریشانی ہوتی ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ سوال۔ پیارے امیر اہل سنت، آپ کی بارگاہ میں ایک سوال عرض ہے، سیدنا ادریس علیہ السلام کو ادریس کیوں کہا جاتا ہے؟ اس کا جواب ارشاد فرما دیجیے. جزاک اللہ خیرا. اللہ تعالی کی پاک کتاب میں اللہ کی طرف سے نازل شدہ کتابوں کی کثرت سے اب تدریس فرماتے درس اس کا دیتے, اس کے باعث آپ کا نام ادریس ہوا. نیکی کی دعوت پیج نمبر 602 پر یہ لکھا ہے. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز وجل صلی اللہ تعالی علی وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. یہ جامعۃ المدینہ غوث اعظم مسجد بہاولپور, ان کا بھی بینر پر داڑھی سجی رہے گی ماشاء اللہ, سر پہ امامہ سجا رہے گا, زلفیں بھی سجی رہیں گی ماشاء اللہ. چلو اس کو بھی اب نیچے کر لو, اب نہیں دکھانا کیمرے والوں. اب یہ جب بیان ہو رہا ہو نا مسائل تو اس وقت نہیں دکھایا جاتا, نہیں تو دوسرے بھی کھولتے رہیں گے دکھاتے رہیں گے. جب نعتیں پڑھی جا رہی ہیں اس وقت کوئی مسئلہ نہیں ہو, مسئلے نہیں ہوتے اس وقت دکھانے مرض نہیں ہے. میرا یہ سوال ہے بابا جان سے کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیسے تہجد کی نماز ادا کرتے تھے؟ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم عمر بھر نماز تہجد کے پابند رہے, کبھی تہجد نہیں چھوڑی. بعض روایتوں میں یہ آیا ہے کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نماز عشاء کے بعد کچھ دیر سوتے, پھر کچھ دیر تک اٹھ کر نماز پڑھتے, پھر آرام فرماتے سو جاتے, پھر اٹھ کر نماز پڑھتے. غرض صبح تک یہی حالت قائم رہتی, کبھی دو تیائی رات دو بٹا تین ٹو اپون تھری ٹو اپون دو تیائی ٹو تھرڈ ٹو تھرڈ جی, کبھی دو تہائی رات گزر جانے کے بعد بیدار ہوتے اور صبح صادق تک نمازوں میں مشغول رہتے. ٹو تھرڈ رات گزر جانے کے بعد بیدار ہوتے اور صبح صادق تک نمازوں میں مشغول رہتے. کبھی نصف یعنی آدھی رات گزر جانے کے بعد بستر مبارک سے اٹھ جاتے, اور پھر ساری رات بستر شریف پر پیٹھ نہیں لگاتے تھے اور لمبی لمبی صورتیں نمازوں میں پڑھا کرتے. کبھی رکوع و سجود طویل یعنی لمبے ہوتے, کبھی قیام طویل ہوتا یعنی لمبا ہوتا, کبھی 6 رکعت کبھی 8 رکعت کبھی اس سے کم کبھی اس سے زیادہ. اخیر عمر شریف میں کچھ رکعتیں کھڑے ہو کر کچھ بیٹھ کر ادا فرماتے. نماز وتر نماز تہجد کے ساتھ ادا فرماتے, نمازوں کے ساتھ ساتھ کبھی کھڑے ہو کر کبھی بیٹھ کر کبھی سر بسجود ہو کر یعنی سجدے میں نہایت آہو زاری اور گریا و بکا یعنی رو رو کر اور گڑ گڑا کر راتوں میں دعائیں بھی مانگا کرتے. کبھی کبھی ساری رات نمازوں اور دعاؤں میں کھڑے رہتے, یہاں تک کہ مبارک پاؤں میں ورم یعنی سوجن آ جایا کرتی. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علی وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. امیر علیہ السنہ سے عرض ہے, دو تہائی کا مطلب اگر 9 گھنٹے کی رات ہے تو اس کے 3 مطلب حصے بنیں گے, تو 2 حصے گزر گئے 3 یعنی 6 گھنٹے گزر گئے تو اب یہ 2/3 ہوگی. صلوا علی الحبیب. چند سوالات اور وغیرہ ایک ساتھ چلا رہے ہیں. یہ بولنا بھول جاتا ہوں, چند سوالات جب چلتے ہیں تو اس میں اس کے بجائے اگر ہم ایک ایک سوال چلائیں اور جلدی جلدی جواب ہوتا ہے دلچسپی بڑھے گی نہیں. مجھے تب بولنا رہ جاتا آپ کو اس میں کیا مزہ, عوام کو کس میں مزہ آئے گا انشاءاللہ. سوال جواب سوال جواب, جیسے ابھی ماشاءاللہ چند سوالات چلے نا شاید دلچسپی اس میں زیادہ ہو. پر سوال ہم بھول جاتے تو عوام بھی بھولنے میں ماسٹر ہوتے ہیں, اسی لیے شاید یہ زیادہ سوال. لیکن زیادہ سوال میں بھی کوئی بیچ کا سوال بعض وقت تعطل پکڑ لیتا ہے. ارشاد سوال, صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. میرا نام خدیجہ تاریہ ہے. پیارے پاپا جان, میرا سے یہ سوال ہے, مدنی دنیا عید میلاد النبی کیسے منائے؟ جیسا آپ نے منائی ہے بھائی, عید میلاد النبی سے پہلے ہی آپ نے تو سارا منا لیا ہے. اتنے پیارے پیارے کپڑے پہنے ہیں, ہاتھ میں جھنڈے بھی تھامے ہیں, تو مدنی منیا بھی خوشی منائے جائے اس طریقے پر, عمدہ لباس پہنے اور جتنا ممکن ہو درود شریف زیادہ پڑھیں. اگر اتنی طاقت ہے, امی ابو بھی منع نہیں کرتے, تو نفل روزہ بھی رکھیں. جیسے کل ایک مدنی منڈے کا بتایا تھا, اس پہ اسکرین پہ بیٹھا ہوا تھا, وہ 9 سال کا اور روز روزہ رکھتا ہے ربیع الاول میں, کل 10 روزے اس نے رکھے تھے. تو اب ہو سکتا ہے آج بھی رکھا ہو اس نے 11واں, کل بھی ہو سکتا ہے رکھے. تو جس طرح اگر طاقت ہے تو, ورنہ کوئی حرج نہیں, تو یہ درود شریف زیادہ زیادہ پڑھے عید میلاد النبی کو, تو انشاءاللہ یہ آپ بھی شامل ہو جائیں گے. اور مدنی چینل پر جو سلسلے ہوتے ہیں وہ عید میلاد النبی کے خصوصی سلسلے, کل تو دھوم دھام دھام دھوم ہوگی جو مدنی چینل پر بھی, تو مدنی چینل دیکھیں گی تو یہ بھی ثواب کا کام ہے مدنی چینل دیکھنا. اس میں ماشاءاللہ دین سیکھنے کو ملتا ہے, درود شریف کی فضیلت ملتی ہے سیکھنے کو, پھر مرحبا کی دھومیں تو نعتیں اور تلاوتیں بہت سیکھنے کو ملتا ہے. مدنی چینل دیکھنا یہ کارِ ثواب ہے. مدنی چینل دیکھنے کی دعوت دینا بھی نیکی کی دعوت ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. پاپا الحمدللہ عزوجل مدینہ منورہ کی گلیوں میں ہیں اور آج یہاں 12ویں شب ہے آقا کی میلاد کی خوشیاں منانے کے لیے ایک عاشقان رسول کی ایک تعداد الحمدللہ مدینہ منورہ حاضر ہوئی. پاپا ہمارے لیے دعا بھی فرما دیں, بات اب حاضریاں ہوتی رہیں, سرکار کی بارگاہ میں بھی ہماری سفارش کر دیں. سرکار کی آمد مرحبا, دلدار کی آمد مرحبا, حضور کی آمد مرحبا, منٹھار کی آمد مرحبا, صادق کی آمد مرحبا, امین کی آمد مرحبا, اچھے کی آمد مرحبا, اچھے کی آمد مرحبا, آقا اتار کی آمد مرحبا. صلوا علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم. باپا 12 رمضان والے دن ہم اپنے گھر میں نیاز میں کیا پکائیں؟ نیاز میں کیا پکاؤ گے؟ سبحان اللہ, اللہ غنی. یہ اپنے ماشاءاللہ مدینہ شریف سے ایک جلوس میلاد کی جھلک ہم نے دیکھی, وہ جھلک کی حد تک ہی انہوں نے ریکارڈنگ ماشاءاللہ کر کے ہو سکتا ہے ہمیں بھیجی ہو. مرحبا, اللہ سب کی حاضریاں قبول فرمائے. ہمارا سلام وہ جتنے حاضرین ناظرین میں سے جو جو چاہتے ہیں کہ ان کا سلام بارگاہ رسالت میں پیش ہو جائے, تو اس نیت سے سلام عرض کر دیجیے گا. مدنی منی نے بڑا پیارا سوال کیا ہے کہ ہم کیا پکائیں نیاز کے لیے, کیا پکائیں گے, ہے نا؟ اعلی حضرت سے پوچھتے ہیں ہم نیاز میں کیا پکائے کریں. فتح رضویہ شریف میں یہ اس طرح کا مضمون ہے کہ نیاز میں ایسی غذا پکائی جائے جس کا ہر جز کھا لیا جائے, ہر حصہ کھا لیا جائے. اب بریانی پکاؤ تو ہڈی پھینکنی پڑتی ہے, مسالہ گرم پھینکنا پڑتا ہے, ایسی کیا چیز پکائیں گے جس کی ہر ہر ذرہ جو ہے نا یہ پیٹ میں چلا جائے, کچھ بھی پھینکنا نہ پڑے. یہ اعلی حضرت نے مشورہ دیا ہے کہ نیاز ایسی ہو. ہاں وہ کھیر, یہ کھیر اب سحری میں کھیر رکھ دیں گے تو کھائیں گے نہیں, اتنی کھیر ہے, اس کے علاوہ حلوہ ہے, یہ پیٹ بھر کے نہیں کھائیں گے. اب ایسا ایسی غذا جیسے کھچڑا ہے, کھچڑا گرم مسالہ سارا اس میں پسا ہوا ہو, اور ایسا ہی ہوتا ہے, ہم پھینکنے کا کچھ بھی نہیں ہوتا, یہ کھچڑا یہ کھاتے نہیں ہے, کھچڑا کھلاؤ تو یہ چھوڑ دیتے, تھوڑا کھاتے ہیں بچ جاتا ہے. اچھا اسی طرح مطلب کوئی لکوڈ پیش کیا جائے ان کو ستو شریف, اس کا کوئی جز ضائع نہیں ہو سکتا اگر چاہے تو, لیکن ظاہر ہے ہم ستو کھانے والے تھوڑی ہیں, بریانی کھانے والے لوگ ہیں ہم لوگ, تو جس میں ہمارا نفس مطمئن ہو. اور مصیبت یہ ہے کہ اگر ان کو ایسی چیز دی بھی جائے نا عوام کو نیاز کی کہ جس کا ہر جز کھایا جاتا ہو, لیکن انہوں نے اتنا گرانا ہے کہ الامان والحفیظ, یہ بھی ایک مشکل ہے کہ اکثر عوام بہت گرا رہے ہوتے ہیں, دیکھا یہی ہے. اس طرح اتنے بڑے اجتماع میں اس کا اہتمام مشکل ہے کہ ہر حصہ اس کا کھا لیا جائے. یہ تو جو گھروں میں سن رہے ہیں وہ اب اس بات کو نوٹ کریں اور کہ وہ کون سی غذا پکائی جائے جس کا ہر حصہ کھایا جائے. اب جیسے بون لیس گوشت لیا جا سکتا ہے, صرف بوٹیاں وہ بھی مل جاتی ہیں, لیکن ہڈیوں کے اپنے فوائد ہیں. لیکن جب جیسے اب نیاز کرنی ہے تو بون لیس گوشت لے لیا, بوٹیاں ہی بوٹیاں, جو بھی گرم مسالہ ڈالا اس میں وہ سارا پیس کر اس کا پاؤڈر بنا لیا جائے اور اس میں ڈال دیا جائے تو اب کوئی نظر تو آئے گا نہیں, وہ تو سارا کھانا کھا دیا جائے گا. ثابت مرچیں نہ ڈالیں ورنہ وہ نکال کر پھینک دیتے ہیں لوگ, ثابت مرچی نہ ہو, جو بھی ہو پسا ہوا مسالہ ہو سب, تو انشاءاللہ ایک بھی جز اس کا اگر آپ چاہیں گے تو پیٹ میں چلا جائے گا, کوئی بھی جز پھینکنا نہیں پڑے گا, کوئی بھی حصہ, جز مانے حصہ, اس کا ذرہ بھی پھینکنا نہیں پڑے گا. ہاں اپنی ناقدری اور کوتاہی اور جلد بازی اور غفلت کی وجہ سے کوئی گرائے تو وہ ایک الگ بات ہے. تو اس طرح کی غذا مزاب رحمت امی کو بولو کہ آپ پکائے نیاز کے لیے, گھر میں مل کے آقا کی نیاز کھائیں. آپ کو ہے ذہن میں مثال کے ایسی غذا ہو کہ جس کا جزو بھی کھا لیا جائے وہ بھی ٹیسٹی کے یہ عوام کھائے؟ مشکل یہ کہ ہر چیز کھاتی نہیں ہے. میٹھے چاول پکاؤ اس میں کوئی بوٹی وغیرہ نہیں ہوتی, وہ کھائے لیکن نہیں کھائیں گے. دال چاول میں بھی یہ ممکن ہے کہ کوئی چیز نہ پھینکی جائے, چیزیں ہوتی ہیں پھینکنے والی پھینک, مگر وہ سب پیس کر ڈالیں گے نا تو پھینکنی نہیں پڑے گی, ملے گی نہیں نا تو کھا لیں گے, تو نقصان تو ہوتا نہیں ہے, کھا سکتے ہیں. گرم مسالے میں تو یہ دار چینی اور یہ سب حتی نمک چبا لیتا ہوں, کالی مرچ لونگ سب چبا کے کھا لیتا ہوں, سفید الائچی کالی الائچی بھاتی نہیں ہے, کسٹرڈ یہ بھی کھایا جا سکتا ہے. یوں تو کباب سموسے کی بھی ہو سکتا ہے, کوئی مشورہ دے یا اس میں بھی کوئی حصہ ضائع نہیں ہوتا. ہاں تو اس طرح کی چیزیں پکائے نیاز میں جس کا کوئی حصہ, مگر یہ گھر کی چار دیواری میں ہو سکتا ہے, شاید اتنے بڑے کراؤڈ میں اس کو بہت مشکل ہے کہ اس کا احترام لوگ کریں. ان کو بھی اس سے سبق حاصل کرنا چاہیے جو جلوس میں یوں پھینک رہے ہوتے ہیں, اور کسی نے کیچ کیا تو ہاتھ سے پھٹ کر پھر وہ اڑا چاول اڑے, اور نیچے اگر وہ گرا تو ضائع. اس طرح نیاز تو ہاتھ میں دینی ہے احترام کے ساتھ. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم. ہم نے بھی غور کیا کہ کوئی ایسی ہم آئٹم پکائیں ہیں نیاز میں کہ اس کا کوئی حصہ ضائع نہ ہو, لیکن بس وہی کہ صورت کوئی نہیں سمجھ میں آتی. ہم بون لیس چلو گوشت لائیں بھی, اتنی 250 دیگوں کے لیے اتنے بوٹیاں کون دے گا ہم کو, کہاں سے لائے؟ پھر یہاں مایوسی ہو جاتی ہے کہ اکثر لوگ گراتے بہت ہیں, وہ گرانے والے تو باز آنے سر ہیں, ہرس کی وجہ سے بھی گراتے ہوں گے, پیسے جہاں جیب سے جاتے ہوں گے کم گراتے ہوں گے. گھر میں تو امی ابو پھینکنے نہیں دیتے ہوں گے آدھی بوٹیاں, اس میں آدھی بوٹیاں, یعنی شاید یہ ہرس ہوتی کہ میں کہ رہ نہ جاؤں. اللہ تعالی ہم سب کو عقل سلیم عطا فرمائے. حالانکہ آلو کا چھلکا ہوتا نا یہ بھی کھا لیا جاتا ہے, ہم کھاتے ہیں اس کو, اس میں بھی اندرونی جو آلو کے چھلکے کا اندرونی حصہ ہوتا ہے نا اس میں وٹامنس ہوتے ہیں, تو یہ چھلکا پھینکنے تو وٹامن بھی گئے, کھا لیں اس کو, چھلکا نہیں پھینکا کریں. کڑی پتے ہوتے ہیں سبز سبز پتے, یہ بھی سبزی ہے, اس کو بھی پھینک دیتے ہیں لوگ, کھائی جاتی ہے. ہری مرچ اگر ثابت ڈالی بھی ہے تو اس کو بھی اگر کوئی کرنے والا ہو نا تو اس کو بھی جمع کر کے اس کو پیس کے دوسری بار جب غذا پکائی جائے کھانا وغیرہ سالن تو پیس کے ڈال سکتے ہیں, کام چل جائے گا. تھوڑی یہ تھوڑی وہ فریج میں رکھ کے دو دو چار چار, یہ اگر کوئی کفایت شعاری کرنا چاہے, بچانا چاہے اور پھینکنے سے بچنا چاہے تو یہ سارا سال اس پر عمل کر سکتا ہے. مسالہ گرم مسالہ پیس کے ڈالا کرے سارا سال تو پھر یہ کھا لیا جائے گا, ضائع نہیں ہوگا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. اب تو مثال مسالے ایک سے ایک پسے ہوئے آتے ہیں تیار, لیکن وہ ظاہر ہے اس کی کوالٹی جو ہے نا وہ رسکی ہوتی ہوگی, خود اپنے گھر میں ایک گرینڈ کر لیں مشین سے, ہاں تو یہ اس میں فائدہ شاید کہ عمدہ اپنے مطلب معیاری چیز لے کر آدمی, مطلب بازار کے پیکٹ کا تو کچھ بھروسہ نہیں ہے کہ اس میں کیا مطلب الا بلا پیس دی جاتی ہو, ہو سکتا ہے معیاری کمپنیاں بھی ہوں گی, اللہ بہتر جانے. ہر ایک کو تو میں بولتا ہی نہیں ہے, جو بھی بولتے ہیں ہم ایک اجتماعی طور پہ بات ہوتی ہے, ہر فرد کو تو نہیں بولتے ہم, نہ ہر کمپنی کو ہم بولتے ہیں کہ یہ ملاوٹ کرتی ہے. جو کرتا ہے وہ اپنی آخرت کے بارے میں غور کرے کہ میرا کیا بنے گا, پھوپا کرنے سے اڑی کرنے سے یہ کیوں ہم کو بولتے ہیں, تو یہ اس سے بچت نہیں ہے آپ کی, جبکہ آپ گڑبڑ کر رہے ہیں. اور اگر آپ گڑبڑ نہیں کر رہے تو ہم آپ کو بول بھی کہا رہے ہیں, ہم تو ان کو بول رہے ہیں جو گڑبڑ کرتے ہیں, وہ بھی ہم سمجھاتے ہیں. سزا دینا ہمارے اختیار میں تھوڑی ہے, اٹھا کر بند کر دینا ہمارے اختیار میں نہیں ہے, کیس چلانا ہمارے اختیار میں تھوڑی ہے کہ ہم آپ پر کیس چلائیں اور ہماری عدالت میں آ جاؤں, ایسا تو ہے نہیں. ہم تو محبت سے سمجھاتے ہیں کہ کام کرنے ہیں تو جنت میں جانے والے کام کریں اور جہنم سے خود کو بچانے والے کام کریں. اب اس میں بھی کوئی ناراض ہو تو وہ تو ایسا ہے کہ جس کے کپڑے پر وہ کن کھجورا یا بچھو دیکھ لیا اور ہم نے کہا کہ بھائی بچھو, تو وہ غصے میں آ جائے گا, بچھو ہے تو تمہارے کپڑے پہ تھوڑی ہے, میرے کپڑے پہ بھلے مجھے کاٹے تم, وہ کیا ایسا تو پاگل ہم نے کبھی نہیں سنا ہوگا آپ نے. بلکہ وہ جس کو بھی بچھو ہم بتائیں اور ہو بچھو واقعی, وہ تو پہلے تو نکالے گا مارے گا اور پھر جو یہ شکریہ ادا کرے گا تھینک یو ویری مچ اور تھینک یو ویری مچ, کیا کیا شروع ہو جائے گا نا, آپ کو اپنا محسن مانے گا کہ یار اس نے میرے کو بچا لیا, کوئی جھگڑا نہیں کرے گا. تو بھائی دعوت اسلامی والے اور مدنی چینل والے ہمیں قبر کے بچھو سے بچا رہے ہیں, قبر کے سانپوں سے بچا رہے ہیں, جہنم کی آگ سے بچا رہے ہیں, ان پر غصے ہو جانا بڑ بڑ کرنا, واٹ از دس, غور کیجئے کہ ہم کیا کر رہے ہیں. ہمیں جو سمجھاتا ہے ہمارے آخرت کے لیے وہ ہمارا دشمن نہیں, ہمارا محسن ہے, تو محسن سے لڑائی نہیں کی جاتی, شکریہ ادا کیا جاتا ہے. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. بابا آج ماشاء اللہ جشن ولادت کی دھوم دھام ہے اور مختلف مقامات سے میسیجز کا سلسلہ ہے کہ جشن ولادت کی خوشیاں منانے کے لیے جو خاص کر اطراف میں آپ کے فرمان پر ہمارے اسلام بھائی مدنی قافلے میں سفر کر رہے ہیں, تو ایک جگہ کے بارے میں آیا کہ وہاں اطراف میں نہ پانی کا کوئی ایسا نظام, نہ بجلی کا, نہ گیس کا. الحمدللہ عاشقان رسول نے وہاں پر کوششیں کی اور وہاں میدان میں بجلی کا بھی انتظام کیا, لائٹیں بھی لگائیں, جھنڈے بھی لگائے اور وہاں پر بھی جشن ولادت کے منانے کے لیے جمع ہیں اسلام بھائی. الحمدللہ یہ کارکردگی ہے اور دیگر شہروں سے بھی الحمدللہ یہ سلسلہ ہے کہ جشن ولادت منانے کے لیے کثیر تعداد میں عاشقان رسول نے مدنی قافلوں میں بھی سفر کیا ہے. ماشاءاللہ اہل مباح. میں تو صبح 12 پہ بانٹتا ہوں، مجھے دیتے ہیں لوگ تحفے میں، مگر آج بانٹنے کی نیت نہیں ہے، میرا اتنی ہمت نہیں ہے، نوٹ ایک طرف ہوگی اور نوٹ بانٹنے والا ایک طرف نہ ہوگی، یوں گزارا کروں. پھر مسجد بھی ساتھ ہی ہے نا، یہاں شور بھی ہوتا ہے، مجھے دو مجھے دو، اگر تو مانتے تو ہی نہیں. جشن مناؤ، جھنڈے لگاؤ، جھنڈے لگاؤ، نبی کا جشن مناؤ، نبی سے پیار کرو، نبی کا جشن مرحبا بولو، مرحبا مرحبا جھوم کے بولو، مرحبا مرحبا جھوم کے بولو، مرحبا مرحبا جھوم کے بولو، مرحبا سرکار کی آمد مرحبا، دلدار کی آمد مرحبا، حضور کی آمد مرحبا، پرنور کی آمد مرحبا، مرحبا بولو، مرحبا مرحبا جھوم کے بولو، مرحبا. بدلیاں رحمت کی چھائیں، بودیاں رحمت کی آئیں، بدلیاں رحمت کی چھائیں، بودیاں رحمت کی آئیں، اب مرادیں دل کی پائیں، قال وقت اللہ علیہ مرحبا بولو، مرحبا مرحبا جو کرے بولو، مرحبا. مومن وقت ادب ہے آمد محبوب رب ہے، مومن وقت ادب ہے آمد محبوب رب ہے، جائے آتا رب ہے آمد شاہ عرب ہے، مرحبا مرحبا مرحبا جھوم کرے بولو، مرحبا. اٹھو آیا تاج والا عرش کی آنکھوں کا تارا، اٹھو آیا تاج والا عرش کی آنکھوں کا تارا، سب کہو اے باوے طیبا صلوات اللہ علیہ وسلم، مرحبا بولو، مرحبا مرحبا جھوم کرے بولو، مرحبا. سرکار کی آمد مرحبا، دلدار کی آمد مرحبا، حضور آمد مرحبا، پرنور آمد مرحبا، آقا کی آمد مرحبا، داتا کی آمد مرحبا، حقی کی آمد مرحبا، اگری کی آمد مرحبا، آقا اتار کی آمد مرحبا. مرحبا وہاں بھی بانٹ، مرحبا مرحبا مرحبا. میں اس سے بات کر رہی ہوں، میرا نام اریوا فاطمہ اختیاریہ ہے، آپ کو عید مبارک. لاہور سے بات کر رہی ہوں. پیارے باپا جان، آپ کو جشن میلاد النبی بہت بہت مبارک ہو، ہم سب کے لیے مغفرت کی دعا فرما دیجئے، ہم آپ کا مدنی مذاکرہ بہت شوق سے دیکھتے ہیں. باپا جانی، میرا نام محمد یاسر انور اطاری، میں لندن انگلینڈ کے شہر لندن سے بات کر رہا ہوں. بابا جانی، آپ کی مسکراہٹ جو ہے وہ مجھے بہت پسند ہے، آپ جب مسکراتے ہیں دل باغ باغ ہوتا ہے. آپ کو اور مدنی چینل کے تمام عالم اسلام کے دیکھنے والوں کو عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم مبارک. تو خیر مبارک، یہ مبارک نہیں ہے، مبارک قرآنی لفظ ہے، مبارک. یہ ماشاءاللہ اتنا ماشاءاللہ جو شرکا اجتماع اور ہجوم اور جھنڈے اور یہ جو ہو رہا ہے, اس وقت خیال ہے کہ گھر پہ بیٹھ کر اسلامی بہنیں سوچتی ہوں گی یا یہ ہم کو موقع نہ ملے, ہم کو موقع نہ ملے, تو یہ گھر میں ہے کیا ان کو گھر میں رہ کر جو یہ ان کا جو ضبط کرتی ہوں گی یا گھر میں رہ کر جو یہ عید میلاد النبی منانے کا جو ایک انداز کہ یار نہیں ہم گھر میں منائیں گے, تو ایک ضبط اور صبر اور جو اس طرح شریعت کی پاسداری کا ان کا جو ذہن بنتا ہوگا کیا اس پر بھی انہیں ثواب ملے؟ ثواب میں ایسا ہے کہ نیکی کرنے پر بھی ثواب ملتا ہے, گناہ سے بچنے پر بھی ثواب ملتا ہے. واہ واہ, بے پردہ آ کر روڈوں پہ, یہ جو اس وقت روڈوں پر اتنی بے پردگی ہوتی ہوگی, عورتیں جگہ جگہ, یہ جم غفیر ان کا ہوگا بے پردہ عورتوں کا. تو یہ جو سمجھدار خوف خدا والی اسلامی بہنیں جو اس وجہ سے اپنے آپ کو قابو رکھا ہوگا کہ نہیں ہم کو یہ نہیں کرنا ہے, انشاءاللہ وہ بھی ثواب کے حقدار ہوں گی. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی. میرا نام محمد آصف ہے. مولانا صاحب آپ سے ایک سوال ہے, تعویذ بنانا کیسا؟ کیونکہ ایک آدمی کہہ رہا تھا اگر قرآن میں شفا ہے تو کیا قرآن کو گلے میں لٹکا دیں گے, اور قرآن بھی تو یہ کہتا ہے کہ شہد میں شفا ہے تو کیا ہم شہد کو گلے میں لٹکا دیں گے؟ آپ کا اس کے بارے میں کیا خیال ہے؟ سبحان اللہ, اس میں کوئی شک نہیں کہ قرآن میں شفا ہے, تو ہر چیز ہے نا اس کے اپنے انداز پر استعمال ہوتی ہے. ڈاکٹر بھی دوائیں مختلف طرح کی دیتا ہے نا, اس کی ساری دواؤں میں شفا ہوتی ہے لیکن اس کا طریقہ استعمال مختلف ہوتا ہے. کبھی ٹیبلٹ کا بولتا ہے کہ اس کو یوں رکھو اور یوں پانی سے یا نیم گرم پانی سے اس کو نگلو, کبھی بولتا ہے کہ نہیں یہ پینا نہیں ہے, یہ تم کو میں سوئی کے ذریعے تمہارے بدن میں داخل کروں گا, تو گوشت کا انجیکشن لگاتا ہے. کبھی بولتا ہے کہ میں تم کو اس کے انہیں یہ نس کے ذریعے چڑھاؤں گا, تو نس کے ذریعے چڑھاتا ہے. اچھا, تو کبھی کچھ تو کبھی کچھ اندازہ, کبھی لکوڈ دیتا ہے, کبھی سولڈ دوا دیتا ہے, تو مختلف طریقے ہوتے ہیں اس سے شفا پانے کے دوا سے. تو ہر دوا نہ پی جاتی ہے نہ لگائی جاتی ہے, جو لگانے کی دوا ہے وہ پیئیں گے تو وہ پینے کا اس کا طریقہ نہیں ہے, وہ لگانے ہی سے فائدہ ہوگا. تو مختلف طریقے ہوتے ہیں, دوا میں شفا ہے, اس کے طریقے استعمال مختلف ہیں. تو اب قرآن کریم میں یقیناً شفا ہے, تو شفا کی صورتیں کہ ظاہری شفا بھی ہے باطنی شفا بھی ہے, جیسے کہ یہ ہمارے لیے قرآن کریم ہدایت بھی ہے, ہدایت ہے, اس میں شفا ہے, باطنی شفا ہے, گناہوں سے شفا ہے, اور ساتھ میں اگر اس کو پڑھ کے پھونکے تو بھی شفا ہے, اس کو لکھ کر ہم اپنے گلے میں پہنے تو بھی شفا ہے. اب صرف اپنی اٹکل سے وہ شہد کی مثال دے دینا کہ وہ شہد جو ہے تو پھر وہ بھی لٹکا لو, تو بھی انجیکشن جو ہے وہ یوں انجیکشن میں بھی شفا ہے, دوا میں بھی شفا ہے پینے کی دوا میں, تو بولو نہیں میں وہ دوا تو انجیکشن کے ذریعے چڑھاؤں گا اور یہ دوا جو ہے پینے کی یہ انجیکشن کے ذریعے چڑھاؤں گا, انجیکشن کی جواب میں پیوں گا, تو یہ نہیں چلے گا نا. تو ہر ایک کے مطلب اپنے اپنے طریقے ہوتے ہیں, اور اس میں اپنی عقل کے گھوڑے نہیں دوڑانے ہوتے, شریعت کے جو اصول ہیں اس کو پیش نظر رکھنا ہوتا ہے. چنانچہ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں اصول ارشاد فرما دیے, ترمذی شریف کی حدیث ہے, الحلال ما احل اللہ فی کتابی والحرام ما حرم اللہ فی کتابی وما سکت عنہ فہو مما عفا عنہ. یعنی حلال وہ ہے جسے اللہ عز و جل نے اپنی کتاب میں حلال قرار دے دیا, اور حرام وہ ہے جسے اللہ عز و جل نے اپنی کتاب میں حرام قرار دے دیا, اور جس کے بارے میں کچھ نہیں فرمایا وہ معاف ہے یعنی جائز ہے. تو اب تعویذ پر غور کر لیا جائے کہ کیا قرآن کریم اور اسماء الہیہ یعنی اللہ پاک کے مبارک نام پر مشتمل تعویذ کہ جس میں آیت لکھی ہے یا اللہ کے پاک نام لکھے ہیں, اللہ عز و جل رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے کہیں منع کیا ہے کہ اللہ کا نام لکھ کر تعویذ نہ لٹکاؤ, آیت لکھ کر تعویذ مت پہنو؟ منع بھی تو نہیں کیا نا. تو جب منع نہیں کیا تو ہم قیاس سے کیسے کہہ سکتے ہیں کہ شہد کو لٹکا لو, قرآن کریم کو مت لٹکاؤ, آیتوں کو مت لٹکاؤ. اب بے قرار ہے کچھ بولنے کے لیے. اچھا, تو یوں مطلب یہ کہ عقل سے قیاس سے مسائل ثابت نہیں ہوتے. مسائل کو عقل سے قیاس سے بیان کرنا یہ شریعت پر جرأت ہے. اور یہ مذاق اڑانے والی بات ہے کہ شہد کو بھی لٹکا لو تو انجیکشن کی دوا بھی تو مطلب پی ڈالو نا, زخموں پر لگانے والی دوا بھی پی ڈالو, زخم ٹھیک ہو جاتا کہ. تو ہر ایک کا اپنا اپنا استعمال کا ایک انداز ہوتا ہے جو حدیثوں میں بیان کیا جاتا ہے یا مفسرین بیان کرتے ہیں یا شارحین حدیث وہ طریقے بتاتے ہیں. تو اب یہ کہ تعویذ کے لیے چونکہ اللہ اور رسول کے نام والے, اللہ تعالی کے نام والے اور آیات قرآنیہ والے تعویذ کہیں بھی کوئی مر جائے, میں صحیح بولتا ہوں, ساتویں آسمان تک ٹکرا کر ساتویں زمین میں گھس جائے گا, کبھی کہیں سے آیت نہیں پائے گا, نہ کوئی ایسی صحیح حدیث وہ لا سکے گا کہ جس میں یہ ثابت ہو کہ آیت قرآنیہ بھی پہن نہیں سکتے. دلیل نہیں لائے گا, اٹکل سے قیاس سے وہ ایسی باتیں کرے گا جو کہ رد ہیں, مردود ہیں, ان کو رد کیا جائے گا. آگے آپ سنیں گے تو انشاءاللہ میں امید کرتا ہوں کہ اگر وسوسہ ہے تو اس کی کاٹ ہو جائے گی. تو اب یہ کہ کون سے تعویذ منع ہے, منع بھی منع والے بھی تعویذ ہیں. اب جن تعویذوں کی ممانعت ہے تو وہ منع ہے اور جن کی ممانعت نہیں ہے وہ جائز ہے. تو مسلم شریف کی صریح واضح کھلی صاف صاف حدیث پاک ہے جس میں یعنی صحیح مسلم جلد دوسری پیج نمبر 224 حضرت عوف ابن مالک اشجعی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ہم دور جاہلیت میں, ہم دور جاہلیت میں جھاڑ پھونک کرتے تھے, دم وغیرہ کرتے تھے. تو ہم نے عرض کیا یا رسول اللہ اس بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ تو فرمایا مجھ پر اپنے دم پیش کرو. نہ کیا پڑھ کے دم کرتے ہو؟ مزید فرمایا کہ جھاڑ پھونک میں کوئی حرج نہیں جب تک اس میں شرک نہ ہو. تو اب اگر کوئی شرکیہ الفاظ ہیں تو بے شک وہ تو جائز نہیں ہے. اور جو الفاظ شرکیہ نہیں شرعاً جائز ہیں اس کی دم کرنے میں ممانعت ہرگز نہیں ہے. مثال کے طور پر ہم نے درود پاک پڑھا, ٹھیک ہے کسی حدیث میں نہیں آیا ہو ہماری نظر میں کہ درود پڑھ کر دم کر دو, تو ہم نے درود پڑھ کے کسی کو دم کیا تو درود شریف پڑھ کر دم کرنے کا حدیث میں منع بھی تو نہیں کیا گیا. تو جس نے درود پاک پڑھ کر دم کرا دم کیا تو اس کو ٹھیک ہے, جائز ہے کہ اس میں کوئی شرکی الفاظ تو ہے نہیں, کفری الفاظ تو ہے ہی نہیں, نہ کوئی ناجائز الفاظ ہیں, نہ کوئی برے الفاظ ہیں, نہ کوئی معیوب الفاظ ہیں. تو درود پاک پڑھ کر دم کیا یا سلام ہو یا سلام ہو یا سلام ہو پڑھ کے دم کر دیا تو کیا ہو گیا؟ اور حدیثوں میں دم کرنے کا جیسے یہ مسلم شریف کی حدیث میں اجازت دی گئی کہ دم کرو, کوئی حرج نہیں ہے جب تک شرکیہ الفاظ اس میں نہ ہو. اب ہم یعنی کوئی اپنی مرضی سے ہر لفظ کو شرکیہ کہہ دے تو یہ اس کی شریعت ہوگی. اسلام کی شریعت میں شرکیہ الفاظ کی بھی اپنی ڈیفینیشن فکس ہے. ہر بات کو شرک, حرام, بدعت کہنے والوں کو بہت غور کر لینا چاہیے کہ آخرت میں ان سے جواب بننی پڑے گا کہ جو چیز اللہ اور رسول نے منع نہیں کی, جس چیز کو اللہ اور رسول نے بیان نہیں کیا اس کو تم نے کیوں بیان کیا, وہاں جواب کیسے دیا جائے جا سکے گا؟ اس لیے اب بھی غور کر لیا جائے اور توبہ کر لی جائے. کروڑوں مسلمان جو کام کر رہے ہیں اور وہ ہے بھی شریعت کے مطابق, اس کو حرام کہہ کر اپنی آخرت خراب نہ کی جائے. ایک اصول یہ بھی ہے کہ شریعت میں جس چیز کا جواز یعنی جائز ہونا ثابت ہوا اسے عقلی دلیلوں سے رد کرنا شیطان کا کام ہے. جیسے اللہ تعالی نے شیطان کو حکم دیا کہ آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو, شیطان نے آگے سے عقل استعمال کر کے کہا کہ میں نہیں کروں گا کیونکہ میں آدم سے بہتر ہوں, تو نے آدم کو مٹی سے پیدا کیا جبکہ مجھے آگ سے بنایا, آگ سے پیدا کیا. تو عقلی دلیل شریعت کی دلیل کے مقابلے پر عقلی دلیل لانا یہ شیطان کا کام ہے, مسلمان کا نہیں. بعض لوگ تعویذ کی ممانعت پر دلیل دیتے کہ آب زمزم اور شہد کو قرآن و حدیث میں شفا قرار دیا گیا تو یہ استعمال کرنے سے شفا ملے گی, گلے میں لٹکانے سے نہیں. تو جیسے آب زمزم اور شہد کو شفا ہونے کے باوجود گلے میں لٹکانے سے شفا نہیں ملے گی, اسی طرح قرآن کریم کو بھی گلے میں لٹکانے سے شفا نہیں ملے گی. یہ وہ دلیل دیتے ہیں بعض لوگ عقلی طور پر. تو اس دلیل پر غور کریں کہ اس میں کوئی آیت یا حدیث بیان ہوئی ہے یا صرف عقلی قیاس کیا گیا ہے. اگر قرآن و حدیث کی کوئی دلیل آیت و روایت پڑھی ہے تو دکھا دیں, اور اگر صرف عقلی قیاس کیا گیا ہے تو قرآن و حدیث سے ثابت, قرآن و حدیث سے ثابت شدہ چیز کو قیاس سے رد کرنے کو سمجھ لیں کہ یہ شیطان کا کام ہے. یہ لوگ قیاس سے بس اپنے عقل کے گھوڑے دوڑاتے ہیں اور ٹھوکرے کھاتے ہیں کہ ہم تو ڈوبے سنم تم کو بھی لے ڈوبیں گے, تو دھندا یہ ہوتا ہے. یہ دھندا خسارے والا ہے, نقصان والا ہے, اس سے اپنی جان چھڑا دیں, توبہ کر لیں اور نیکیاں کمانے کا کاروبار شروع کر دیں. اگر قرآنی آیات کے تعویذ پر یوں ہی اعتراض کرنا ہے تو قرآنی آیات پڑھ کر پھونکے مارنے دم کرنے پر بھی یہی اعتراض بنے گا, حالانکہ وہ سری یعنی کھلی واضح احادیث میں موجود ہے. جیسا کہ سورہ فلق اور سورہ ناس پڑھ کر پھونک مارنا یعنی دم کرنا نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سنت ہے, اور بخاری کی حدیث میں موجود ہے. یوں ہی سورہ فاتحہ پڑھ کر پھونک مارنا یعنی دم کرنا اور اس سے شفا ملنا بھی بخاری کی حدیث سے ثابت ہے. تو اس پر بھی کوئی اگر یہی عقل مند جو ضرورت سے زیادہ عقل مند ہے وہ اعتراض کر سکتا ہے کہ سورہ فاتحہ اور سورہ فلق اور سورہ ناس پڑھنا تو ٹھیک ہے کہ قرآن کی ہی صورتیں اور قرآن میں شفا ہے, لیکن پھونکے مارنا فضول ہے, کیونکہ شفا پڑھنے سے ملے گی نہ کہ پھونکے مارنے سے. جیسے آب زمزم اور شہد پینے سے شفا ملے گی نہ کہ بدن پر ملنے سے, یا آب زمزم اور شہد کے اوپر سے کوئی ایسا پنکھا جلا دیا جائے یا کوئی ایسی زوردار کوئی ترکیب ہو کے وہ پھونکوں سے یہ اڑے شہد اور اس کی یا تو ہوا گزر کر بدن پر لگے, تو یہ سب مطلب شہد انڈر چھوٹے بچے بھی جو تھوڑا وہ سمجھدار ہوگا بولے یہ پیئیں گے تو فائدہ کرے گی, یہ مسلنے سے یا اس کی چھیتے مارنے سے یا اس سے ہوا گزار کر فائدہ نہیں ہوگا. اور قرآنی آیتیں ان کا انداز, اس سے شفا پانے کا انداز دوسرا ہوگا کہ یہ پہنیں گے یا پڑھ کر اس کا دم کیا جائے گا تو اس سے فائدہ ہوگا. پھر یہاں کوئی یہ بھی اعتراض کر سکتا ہے کہ کیا قرآن پڑھنا کافی نہیں جو بعد میں پھونکے بھی ماری جا رہی ہیں. لہذا عقلی اعتراضات درست نہیں ہیں کہ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے قرآن کریم کو, قرآن کریم میں جو شفا کی آیت ہے یہ انہی پر نازل ہوئی اور انہوں نے ہی پڑھ کر پھونک بھی ماری. تو یہ پھونک جو آپ نے ملاحظہ وہ جو عطا فرمائی اور شفا کے لیے پھونک دینا یہ سنت سے ثابت ہے, صحابہ سے ثابت ہے, اور یہ حدیثیں بھی بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے کہ بخاری سے لاؤ, یہ بخاری کی حدیثیں ہیں. تو کب تک انہیں کہ اس طرح اندھیرے میں بھٹکتے رہیں گے, نور والا آیا ہے, نور لے کر آیا ہے. تو ہمارے ساتھ مل کے یہ نعرے لگاؤ تو انشاءاللہ دل میں نور پیدا ہو جائے گا اور ظلمت کافور ہو جائے گی انشاءاللہ, نور دور ہو جائے گا. تو بہرحال یہ کہ شیطانی وسوسوں سے بچیے, اس میں کوئی شک نہیں ہے. قرآنی تعویذات پہنے یا قرآن کریم کی آیتیں پڑھ کر پھونک مارے انشاءاللہ شفا ملے گی اور ملتی ہے اللہ کی رحمت سے. اچھا مزید بس یہی ہے کہ شیطان جو ہے نا یہ مکار ہے کہ یہ ایک اعتراض ذہن میں بٹھا کر دیکھو قرآن و حدیث سے ثابت شدہ اور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سنت تک پر اسی طرح اعتراض کروا دیتا ہے. یہ جہالت کی وجہ سے ایسا ہوتا ہے. بھلے عربی آتی ہو یا قرآن کریم حفظ ہو کچھ حدیثیں بھی رٹی ہوئی ہوں لیکن جو علم کا نور ہے نا وہ نہ ملا ہو تو وہ ایسی باتیں کرے گا. وہ کسی نے بڑی پیاری بات مجھے یاد آ گئی, کہا ہے بے عشق نبی پڑھتے ہیں جو لوگ بخاری, بے عشق نبی پڑھتے ہیں جو لوگ بخاری, آتا ہے بخار ان کو بخاری نہیں آتی, آتا ہے بخار ان کو بخاری نہیں آتی. پھر یہ بھی بڑی عجیب بات ہے کہ قرآن کریم پڑھ کر دم کرے تو جائز, تو وہی لکھ کر گلے میں پہنے تو حرام اور شرک ہو جائے, یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یوں ہی پڑھ کر دم کرے تو شفا اور لکھ کر گلے میں لٹکائے تو معاذ اللہ بے فائدہ. یہ بات وہی کر سکتا ہے جو قرآن و حدیث کی عظمت و شان سے نہ آشنا ہو, نہ جانتا ہو, غیر واقف و انجان ہو. ہم تو قرآن کریم پر دل و جان سے ایمان رکھنے والے لوگ ہیں الحمدللہ. قرآن کریم پڑھے تو بھی شفا ہے, پڑھ کر دم کرے تو بھی شفا ہے, اور لکھ کر تعویذ بنائے تو بھی شفا ہے, کیونکہ اللہ تعالی نے قرآن پاک کو مطلقاً شفا قرار دیا ہے. جیسا کہ قرآن کریم میں ارشاد ہوتا ہے وشفاء لما فی الصدور, اور دلوں کی صحت. اور ایک اور جگہ سورہ بنی اسرائیل میں ارشاد ہوتا ہے وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة ورحمة للمؤمنين, اور ہم قرآن میں اتارتے ہیں وہ چیز جو ایمان والوں کے لیے شفا اور رحمت ہے. ایک اور جگہ ارشاد ہوتا ہے قل وللذین آمنوا هدى وشفاء, ترجمہ کنز الایمان, تم فرماؤ وہ ایمان والوں کے لیے ہدایت اور شفا ہے, وہ معنی قرآن. لفظ وہ کے تحت خزان العرفان میں قرآن شریف, یہ قرآن کی طرف اشارہ ہے وہ کے کر, اور شفا کے تحت خزان العرفان میں کہ حق کی راہ بتاتا ہے, یعنی قرآن رائے حق بتاتا ہے, سچا راستہ بتاتا ہے, گمراہی سے بچاتا ہے, جہل و شک وغیرہ قلبی امراض جہالتیں اور وہمات شکوک شبات سے قلبی امراض دل کے ان بیماریوں سے شفا دیتا ہے, اور جسمانی امراض کے لیے بھی اس کا پڑھ کر دم کرنا دفع مرض کے لیے مؤثر ہے, یعنی بیماری کو دور کرنے کے لیے اثر رکھتا ہے اللہ کی عطا سے. دم کرنے کی حدیث پاک بھی سن لیجئے, چنانچہ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کسی علاقے سے گزرے, تو یہ حدیث بھی صحیح بخاری کی ہے, صحیح بخاری کتاب الطب, کہ صحابہ کرام کسی علاقے سے گزرے جس میں سانپ یا بچھو تھے, وہاں رہنے والوں میں سے ایک شخص صحابہ کرام علیہ مردوان کی بارگاہ میں حاضر ہو کر عرض کرنے لگا کیا تم میں سے کوئی دم کرنے والا ہے؟ کیونکہ گھاٹ پر, گھاٹ مانے کنارہ, گھاٹ پر یعنی کنارے پر ایک شخص کو سانپ یا بچھو نے کاٹ لیا ہے. صحابہ کرام علیہ مردوان میں سے ایک صحابی ان کے ساتھ چلے گئے, اور بکریاں لینے کی شرط پر سورہ فاتحہ کے پڑھ کر سورہ فاتحہ کے ذریعے دم کیا تو وہ شخص ٹھیک ہو گیا. وہ دم کرنے والے صحابی دیگر صحابہ کرام علیہ مردوان کے پاس دم کر کے وصول کی جانے والی بکریاں لے کر آئے, تو دیگر صحابہ علیہ مردوان نے اسے ناپسند کیا اور کہا کہ تم نے کتاب اللہ پر اجرت لی ہے. جب مدینہ شریف میں آئے تو سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہو کے عرض کی کہ فلاں صحابی نے کتاب اللہ پر اجرت لی ہے, تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جن چیزوں پر تم اجرت لیتے ہو ان میں زیادہ حقدار کتاب اللہ ہے, یعنی یہ اجرت لینا جائز ہے. تو یہاں یہ غلط فہمی نہ ہو جائے گی. تلاوت کرنے کی اجرت تو قرآن کریم کی تلاوت کہیں جیسے ختم میں لوگ جاتے ہیں یہ اجرت تو حرام ہے. تراویح میں جو اجرت لی جاتی ہے وہ بھی حرام ہے. اگر کسی کو دم کیا نا پڑھ کر مریض کو, اس کی اجرت جائز ہے. اب پھر اس کی آگے تفصیلات ہیں کہ اب ہمارے یہاں قادریہ سلسلے میں اعلی حضرت نے یہ فرمایا کہ ناپسندیدہ ہے, تو اجرت لینا کا واجب تو نہیں ہے نا. اور الحمدللہ ہمارے یعنی کہ مجلس بنی ہوئی ہے دعوت اسلامی کی, مکتوبات و تعویذات کی, تو اس میں الحمدللہ بغیر اجرت کے تعویذات اور دم وغیرہ کی ترکیبیں بغیر کسی اجرت کے پیسوں کے ہم لوگ کیا کی جاتی ہے. اسی طرح ایک حدیث پاک جامع ترمذی جلد 2 صفحہ 668, رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم میں سے کوئی شخص خواب میں گھبرا جائے تو پڑھے, یعنی یہ دعا پڑھے جس کا ترجمہ ہے میں اللہ تعالی کے کامل کلمات کی پناہ لیتا ہوں اللہ کی ناراضی سے, اس کے عذاب سے, اس کے بندوں کے شر اور شیطانوں کے وسوسوں سے اور شیطانوں کے میرے پاس آنے سے. یہ دعا جب پڑھ لے گا تو سرکار فرماتے تو تمہیں کچھ نقصان نہ پہنچے گا. مزید لکھا ہے کہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی بالغ اولاد کو یہ سکھا دیتے تھے, اور ان میں سے جو نابالغ ہوتے ان کے گلے میں کسی کاغذ پر لکھ کر یہ دعا پہنا دیتے تھے. ترمذی شریف کے حدیث ہے. اس حدیث کو نقل کرنے کے بعد امام ترمذی فرماتے قال ابو عیسیٰ ھذا حدیث حسن غریب, یہ حدیث کی ایک قسم ہے کہ یہ حدیث حسن غریب ہے, یہ یعنی کہ اس حدیث کی صحت اچھی ہے, سند اچھی ہے اس کی, یہاں تک کہ اگر ضعیف حدیث بھی ہو نا اس باب میں معتبر ہوتی ہے کہ یہ کوئی حرام حلال کا مسئلہ ہی نہیں ہے. تو اس لیے شیطان کے وسوسوں سے دور رہیے اور انشاءاللہ فیضان تعویذ و دم جاری رہے گا انشاءاللہ. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب. یہ جو حدیث مبارکہ آپ نے آخر میں ذکر فرمائی ہے ترمذی شریف کی, تو یہ عبداللہ بن عمر بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے, بعض نسخوں میں عبداللہ بن عمر آئے عمر آیا لیکن صحیح یہ ہے کہ عبداللہ بن عمر بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے, اور یہی حدیث مبارکہ امام بخاری کے استاد محترم صاحب ابو بکر بن ابی شیبہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ انہوں نے اپنی مصنف کے اندر بھی نقل کی ہے, امام احمد بن حنبل نے اپنی مسند میں بھی نقل کی ہے, اور امام ابو داود نے بھی اپنی سنن کے اندر اس کو روایت کیا ہے, امام حاکم نے اس کو روایت کیا اور صحیح سند اس کی قرار دی کہ حدیث پاک صحیح ہے, اور امام زہبی نے بھی ان کی موافقت کی ہے کہا کہ یہ ٹھیک حدیث مبارکہ ہے. تو اسباب باپو کو اعتراض جو کیا جاتا تھا جس کا آپ نے جواب دیا تفصیل کے ساتھ, وہ یہ لٹکانے کے اوپر زیادہ اعتراض کرتے ہیں کہ جیسے وہ ایک روایت نکل کر کے کہتے ہیں کہ حدیث پاک میں ہے کہ جس نے تعویذ لٹکایا تو اس نے شرک کیا, حالانکہ اس حدیث مبارکہ میں جو آپ نے ارشاد فرمائی ابھی ترمذی شریف کے حوالے سے تو یہاں پر واضح الفاظ میں حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث پاک موجود ہے کہ یہ لٹکائے کرتے تو صحابی ہرگز کوئی شرک والا کام نہیں کر سکتے, تو وہی اس کی آپس میں تطبیق ہوگی جو آپ نے ارشاد فرما دی ہے کہ جو آیات قرآنیہ اور اس طرح درست الفاظ کے ساتھ مشتمل تعویذ ہے اس کے لٹکانے میں کوئی حرج نہیں ہے, البتہ وہ حدیث مبارکہ جس میں ممانعات ہے تو وہ ہے کہ جس میں حرام اور شرکی الفاظ لکھ کر لٹکایا جائے. اور مصنف ابن ابی شیبہ کے اندر امام ابن ابی شیبہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے پورا ایک باب من رخص فی تاریخ التعاویذ کہ ان علماء تابعین کے اقوال جنہوں نے تعویذ گلے میں لٹکانے کی اجازت مرحمت فرمائی, پورا باب باندھا ہے اس میں امام سعید بن مسیب رضی اللہ تعالی عنہ, امام مجاہد, امام محمد باقر اور کئی بزرگوں کے کئی تابعین کے فتوے نکل کیے ہیں جن سے سوال کیا گیا کہ تعویذ لٹکایا جائے تو اس میں کوئی حرج ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ اس میں کوئی حرج نہیں ہے جبکہ وہ قرآن آیات یا اس طرح کے درست الفاظ کے اوپر مشتمل ہو۔ اسی طرح قرآن کے لکھنے کے لکھ کر پینے کے حوالے سے جو بات چلی تھی تو اس میں شرح السنہ امام بغوی رحمۃ اللہ تعالیٰ جو پرانے محدث گزرے ہیں انہوں نے اپنی کتاب کے اندر سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے یہ نقل کیا ہے کہ آپ نے باقاعدہ عورت کے لیے جو وقت ولادت ہوتا ہے اس کے لیے تعویذ بتایا کہ دو آیتیں کسی چیز پہ لکھی جائیں اور پھر اس کو دھویا جائے اور پلایا جائے تو انشاءاللہ اس کے لیے آسانی ہو جائے گی۔ تو خود سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے یہ پی کر ملا کر پینے کی اجازت مرحمت فرمائی، اور یقیناً صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہما کبھی شرک والا کام یہ نہیں کر سکتے۔ اصحابک النجوم بأيهم اقتدیتم اهتدیتم، یہ حدیث سے پاک ہے۔ میرے میٹھے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں میرے صحابہ ستاروں کی طرح ہیں، جس کی پیروی کرو گے ہدایت پاؤ گے۔ یہ دیکھو آپ اس میں کیا لکھا ہوا ہے، اب یہ کتنی بری بات ہے کہ اس کا ٹکڑا کوئی پہن کر گلے میں لٹکائے تو اس کو مطلب وہ حرام کہہ دیا جائے، اس کو پانی کی بوتل میں ڈال کے پیئے تو اس کو حرام کہہ دیا جائے، کتنی بری بات ہے۔ یہ میرے تعویذ ہے، میں لکھتا رہتا ہوں، موقع ملتا ہے تو اللہ اللہ اللہ، یہ قلم کا بھی ذکر ہے ایک طرح سے، تیری بھی ذکر ہے، اور ہو سکتا ہے تو میں زبان سے بھی بولتا رہتا ہوں اللہ اللہ۔ تو اب یہ کہ اللہ تعالیٰ بس ہم سب کو عقل سلیم عطا فرمائے، ہمیں وسوسوں اور وسوسے ڈالنے والوں سے بچائے۔ صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ منانا جشن میلاد النبی ہرگز نہ چھوڑیں گے، منانا جشن میلاد النبی ہرگز نہ چھوڑیں گے، جلوس پاک میں جانا کبھی ہرگز نہ چھوڑیں گے، جلوس پاک میں جانا کبھی ہرگز نہ، خدا کے دوستوں سے دوستی ہرگز نہ چھوڑیں گے، خدا کے دوستوں سے دوستی ہرگز نہ چھوڑیں گے، نبی کے دشمنوں سے دشمنی ہرگز نہ چھوڑیں گے، نبی کے دشمنوں سے دشمنی ہرگز نہ چھوڑیں گے، لگاتے جائیں گے ہم یا رسول اللہ کے نعرے، اللہ کے نعرے لگاتے جائیں گے ہم یا رسول اللہ کے نعرے، رسالت یا جائیں گے ہم یا رسول اللہ کے نعرے، بچانا مرحبا کی دھو بے ہرگز نہ چھوڑیں گے، بچانا مرحبا کی دھو بے ہرگز نہ چھوڑیں گے، مرحبا یا مصطفیٰ مرحبا یا مصطفیٰ مرحبا یا مصطفیٰ مرحبا یا مصطفیٰ مرحبا یا مصطفیٰ مرحبا یا مرحبا یا مصطفیٰ مرحبا یا مصطفیٰ مرحبا یا مصطفیٰ، چاہو مانگ لو دروازہ رحمت کھلا ہے آج، چاہو مانگ لو دروازہ رحمت کھلا ہے آج، چاہو مانگ لو دروازہ رحمت کھلا ہے آج، تمہیں خالی ولادت کی گھڑی ہر گز نہ چھوڑیں گے، تمہیں تمہاری ولادت کی گھڑی ہر اتنا چھوڑیں گے نہیں چھوڑیں گے دامانِ نبی ہر اتنا چھوڑیں گے منائیں گے خوشی غم حشر تک جشن ولادت کی منائیں گے خوشی غم حشر تک جشن ولادت کی منائیں گے خوشی غم حشر تک جشن ولادت کی سجاوٹ اور کردہ روشنی ہر کتنا چھوڑیں گے سجاوٹ اور کرتا روشنی ہر کتنا چھوڑیں گے نہیں چھوڑیں گے دامانِ نبی ہر کتنا چھوڑیں گے سرکار کی آمد دلدار کی آمد حضور کی آمد پرنور کی آمد آقا کی آمد آقا عطار کی آمد یا رسول اللہ محمد شفیق انجم اتاری مرکز الاولیاء لاہور سے بات کر رہا ہوں میرا حضرت صاحب کی بارگاہ میں سوال عرض ہے کہ ابھی آپ سلام کرنے کے آداب ارشاد فرما رہے تھے کہ قرآن پاک پڑھتے ہوئے کیا کرنا چاہیے یا نہیں سلام کرنا چاہیے برائے مہربانی یہ بھی ارشاد فرمائے کہ آج کل جب نماز کا ٹائم ہوتا ہے لوگ مسجد میں نماز کے انتظار کے لیے بیٹھے ہوتے ہیں یا کوئی سنتیں ادا کر رہا ہوتا ہے تو باہر سے آنے والے آتے ہی کہتے ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کیا انہیں اس وقت سلام کرنا چاہیے کیا سلام کا جواب دینا بھی چاہیے جواب ارشاد فرمائیں آپ سے دعائے مقصد کا طلبگار ہوں ماشاءاللہ ہاں یہ بھی سلام کا موقع نہیں ہے کہ لوگ نماز پڑھ رہے ہیں اپنے اوراد پڑھ رہے ہیں تو باہر سے اتنا منع کیا کہ جو نماز کے انتظار میں ہو اس کو سلام نہ کیا جائے واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلى الله تعالی علیہ والہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد میرا نام آمنہ تاریہ ہے میں عرض شریف سے عرض کر رہی ہوں پیارے بابا جان آج ہمارے یہاں عید میلاد النبی ہے آپ کو جشن عید بہت بہت مبارک ہو میرے اور میرے گھر والوں کے لیے دعائیں مغفرت کی التجا ہے یغفر اللہ لنا ولکم ولہم بغیر حساب آپ کو مبارک ہو آپ کے گھر والوں کو مبارک ہو میرا نام محمد فرحان ہے میرا سوال یہ ہے کہ کیا جلوس کے اختتام پر لنگر کا لنگر تقسیم کرنا ضروری ہے جلوس کے اختتام پر لنگر تقسیم کرنا ضروری ہے نہ ہی نہ جلوس ہی کے دوران لنگر تقسیم کرنا کوئی ضروری نہیں ہے لنگر جب بھی کریں اگر کرتے ہیں تو احترام کے ساتھ ایک ذرہ بھی اس کا ضائع نہ ہو اس طرح کریں گے تو ثواب ملے گا چاہے شروع میں کریں چاہے بیچ میں کریں چاہے بعد میں کریں جلوس کے نہ کریں تب بھی کوئی عرض نہیں ہے بلکہ کوئی جلوس میں بھی نہیں جاتا تو وہ بھی گناہگار نہیں ہے کوئی جلوس نہیں نکالتا وہ بھی گناہگار نہیں ہے ہاں جلوس کو برا بھلا کہنا یہ اندر کی بیماری ہے دل کی جلوس میلاد کو برا بھلا کہنا کچھ اور مرض ہے پیٹ میں درد ہے تو ایسا نہ کیا جائے خود اگر سستی ہے یا نہیں جاتا نہیں موڈ بنتا تو نہیں گیا تو ٹھیک ہے گناہ گار تو نہیں ہے صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد اور عیسائی بہنوں کو تو ویسے جلوس میں جانے کی ہماری طرف سے اجازت ہی نہیں ہے بے پردہ عورتیں جو جاتی ہیں تو ظاہر بے پردگی غیر مردوں کی موجودگی میں یہ تو ناجائز ہے گناہ ہے حرام ہے جہنم میں لے جانے والا کام ہے تو اس طرح بہنوں کو تو پردوں کے پردے کے ساتھ بھی ہماری طرف سے جلوس سے میلاد میں جانے کی اجازت نہیں ہے کہ ان کے جانے سے خرابیاں ہی بڑھیں گی بھلائی کی امید نہیں ہے تو پردیس کے ساتھ بھی اس طرح بھی بہنیں جلوس میں نہ جائیں بابا جی کی بارگاہ میں سوال ہے کہ صبح بارہ کس وقت شروع ہوتی ہے؟ صبح بارہ یعنی کہ صبح صادق دیکھیں ایک قول کے مطابق یہ ہے کہ جیسے کہ رات ختم ہو رہی تھی صبح صادق آ رہی تھی اور پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ولادت ہوئی تو بس وہ صبح صادق سمجھو صبح صادق ہونے ہی والی ہے اور صبح باہر آ گئی. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز و جل صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. یعنی یہ یوں کہیے کہ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ولادت با سعادت سے رات بھی مشرف ہے اور دن بھی مشرف ہے. یعنی دونوں کو یہ شرف ملا ہے کہ رات بھی اپنے ناز اپنی قسمت پر ناز کرے کہ میرا بھی آخری حصہ باقی تھا اور صبح بھی ناز کرے کہ جب تشریف لائے تو میں بھی تو آ چکا تھا استقبال کے لیے. صبح شب ولادت پور ہے زمانہ پور دور ہے زمانہ صبح ہے شب ولادت پور دور ہے زمانہ صبح ہے شب ولادت پور دور ہے زمانہ پردہ اٹھا ہے کس کا دیکھو پردہ اٹھا ہے کس کا صبح ہے شب ولادت سبحان اللہ صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ. سیدی آپ کے سوشل میڈیا پیج پر بھی الحمدللہ فیس بک پیج پر بھی کثیر عاشقان رسول ہیں جو آپ کو عید میلاد النبی کی مبارکباد دے رہے ہیں. سبحان اللہ خیر مبارک سبحان اللہ. میں ان سے سوال کروں سوشل میڈیا والے پہلے جواب دیں مجھے جی سوشل میڈیا والے آج تو جواب دیں. سبحان اللہ سبحان اللہ جواب دیجئے اصحاب فیل کے قصے کے کتنے دن بعد پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ولادت با سعادت ہوئی. سبحان اللہ چلو جلدی جلدی فیس بک یہ پیج پر سوشل میڈیا کے جلدی جلدی جواب لکھ کر دیجئے تو درست جواب جتنے درست جواب ہوں گے نا صرف ان کے نام یہ ہمارے اسلامی بھائی مجھے بتائیں گے جتنے شروع کے بارہ جواب ہوں. دیکھو کیا جواب دیتے ہیں. اچھا یہ اصحاب فیل کا واقعہ جو آپ فرما رہے ہیں کیا یہ ہو سکتا ہے کہ کچھ اصحاب فیل کا واقعہ بھی عاشقان رسول کو پتا چل جائے کہ یہ ہے کیا واقعہ؟ اب وہ سورہ الم ترہ کیف جو ہے نا سورت تو اس میں یہ واقعہ لکھا ہوا ہے وہ جو زبانی عرض کرتا ہوں غلط ہوا تو انشاءاللہ اصلاح ہو جائے گی. وہ ابرہا یمن کا ایک بادشاہ تھا یمن کا ہی تھا نا ابرہا تو وہ بادشاہ جو تھا وہ مطلب مختصر کر کے کہ یہ اس کو کعبہ شریف سے حسد ہو گیا کہ ساری مخلوق اس طرف کیوں جاتی ہے تو یہ مطلب غصے میں بھر کر اس نے ہاتھیوں کا لشکر لیا کہ میں کعبہ شریف کو شہید کر دیتا ہوں تو یہ جب نہیں ہوگا تو لوگ ادھر نہیں جائیں گے میرے ادھر آئیں گے اور میں اپنا کچھ مطلب ترقی ویسی اس نے کی. تو اب یہ پہنچے وہاں پر پھر وہ اونٹوں کا قصہ ہے حضرت عبد المطلب کا قصہ ہے تو مختصر یہ کہ یہ کعبہ شریف کو ڈھانے کے لیے پہنچے اللہ تعالی نے ابابیل کو حکم دیا اور وہ کنکریاں منہ میں لے کر ان کے لشکروں پر ہاتھیوں کے لشکروں پر فضا میں چھا گئے وہ باریک باریک کنکریاں جو تھی انہوں نے اپنے منہ سے ان پر گرانی شروع کی اور جس آدمی یا ہاتھی پر وہ کنکری گرتی وہ اس کے آر پار ہو جاتی اور اس طرح یہ ہاتھیوں والا لشکر سارے کا سارا ہلاک برباد تباہ ہو گیا، سارے مر گئے۔ تو یوں اللہ تعالی نے اپنے کعبے کی ان ہاتھیوں والے لشکر سے حفاظت فرمائی۔ تو یہ سورہ علم طرح میں اور بھی اس کی تفصیلات ہیں، یہ ہے اصل قصہ۔ تو اس واقعے سے پہلے کیا تھا، یہ کوئی مشہور واقعہ ہوتا نا اس سے وہ سن چلتا تھا، جیسے سن ہجری، یہ بھی مشہور واقعہ ہجرت کا، وہ اس سے چلا ہے۔ تو پہلے اس طرح ہوتا تھا، تو یہ اصحاب الفیل، تو اس کا نام پھر یہ اس واقعہ یہ مشہور ہوا کہ یہ واقعہ بہت حیرت انگیز واقعہ تھا۔ تو اب اس سال کا نام ہو گیا عام الفیل۔ اب اس سے پھر چلی گنتی، تو اب وہ عام الفیل کے کتنے دن کے بعد میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دنیا میں تشریف لے آئے۔ یہ فیس یہ سوشل میڈیا والے جواب دیں، 12 نام جو ہم کو ملیں گے جو سب سے پہلے آ جائیں گے درست جواب کے، تو وہ انشاءاللہ اناؤنس کیے جائیں گے۔ سبحان اللہ، اب مگر یہ کہ جو بیٹھے ہیں ان کو بھی پتہ نہیں جواب معلوم ہے یا نہیں۔ تم ہو تو پھر خوف کیا، آسان سوال ہے۔ صلی اللہ الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ، اور آپ سے بھی ایک پوچھ لیتا ہوں سوال حاضرین سے، سبحان اللہ جواب دیجئے۔ ان میں ایک بڑا ہاتھی تھا، اس میں اس ہاتھی کا نام کیا تھا؟ وہ آگے بڑھ نہیں رہا تھا، یعنی کہ وہ بابا جواب کس سے لینا ہے؟ اب میری پہلے تو میرے بزرگ ہوتے شاید یہ بتا سکے یا نہیں۔ ہاں یہ اچھو نیچو دھی رہی ہوئے اسلامی بھائی ناری رہی ہیں کرسیاں والا اتنے ورتا ہے انہیں شاید۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اچھا محمد ابو بھی بولیو کہ میری واری آ گئی ہے، ٹھیک ہے خیر انشاءاللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محمد اجمل عطاری مرکز الاولیاء، اس ہاتھی کا نام محمود تھا۔ جواب درست ہے، ایک محمود ہمارے پاس بیٹھا اونچے نیچے ہو رہا تھا، میری باری آئی ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ماشاءاللہ، دیکھو ہماری برادری کو کتنی معلومات ہے، بازوں کو مدنی تحفے بھی پیش کیے گئے پاپا ان کو، سبحان اللہ۔ یہ تو روز لے رہے تحفے، اتنے رکھیں گے کہاں، ہے نا؟ نہیں یہ دوسرا، نہیں یہ نئے ہیں۔ اچھا، ویسے ایک اور بزرگ ہیں وہ لیتے رہتے تحفہ، شاید یو کے شاید، یہ تو مقامی معلوم ہوتے ہیں، مرکز الاولیاء۔ مرکز الاولیاء کے ماشاء اللہ، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ اچھا جب تک وہ وہاں سے نام آتے ہیں، وہ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے سب سے پہلے ولادت شریف کے بعد سب سے پہلے کس کا دودھ پیا؟ سوچ کے بولنا، ویسے وہ دائی حلیمہ، دائی حلیمہ سعدیہ چمکے تیرے نصیب، گودی میں تیری سید ابرار۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محمد جی سارے وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جواب تو دیتے ہیں بھیا، محمد ادریس اتاری رحیم یار خان سے صوبیہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ ہائے صوبیہ، تو نام تو صوبیہ تو نہیں ہے، جواب ان کا قابل غور ہے، تلفظ غلط ہے۔ اس نام کا تلفظ جو ہے کافی لوگوں کے ذہن میں، ہاں یہ نام بچیوں کے بھی رکھتے ہیں گھر میں، تو یہی نام رکھتے ہیں، تو تو اب ان کو سکھا دو نام یار درست نام. ارشاد فرمائے اس کا تلفظ ہے صویبہ صویبہ صویبہ صویبہ پیش ہے سا پر صویبہ صویبہ صویبہ جواب درست ہے. ذہن میں تو بچاروں اطالی تلفظ ہے بھی میری برادری نا. اب ان بزرگوں میں یہ معلومات ہونا یہ بھی ایک دعوت اسلامی کا انقلابی معاملہ ہے. تو یہ صویبہ جو تھی یہ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے چچا ابو لہب کی باندھی تھی لونڈی تھی اور اس نے جا کر بھتیجے کی ولادت کی خوشخبری دی تو اس نے خوش ہو کر ابو لہب نے اس کو آزاد کر دیا تھا بھتیجے کی خوشی میں اور یہ اس نے دودھ پلایا سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اور بعد میں یہ مسلمان بھی ہو گئی تھی. تو صویبہ رضی اللہ تعالی عنہ یہ صحابیہ کے شرف سے مشرف ہوئی تھی. صویبہ کا فتح رضی ہمیں پہلے پلانے کا حوالہ سیرت مصطفیٰ صفا 73. اچھا اچھا سب سے زیادہ جس نے جواب دیجئے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ولادت بعد شہادت کے بعد ان کے بچپن شریف میں سب سے زیادہ خدمت کی دودھ پلایا اس خوش نصیب خاتون کا نام بتائیے. لائی حلیمہ سعدیہ جا کر پیارا رسول کریم مدنی اللہ اللہ اللہ ہو لا الہ الا یہ پیچھے جو ہے نا مدنی شخصیات سے جواب لیتے ہیں. چلیے دیجئے جواب. سرکار کی آمد سردار کی آمد مائک دیجئے ان کو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حضرت حلیمۃ السعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا وہ یہی نام آنا تھا. انہوں نے دو سال تک نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو دودھ پلایا. سب سے زیادہ خدمت کس نے کی تھی؟ بہت خدمت گزاری کی وہ دودھ بھی پلایا. شہرت سیدہ حلیمہ سعدیہ کو بہت ہوئی ہے انہوں نے بھی خدمت کی ہے دودھ پلایا لیکن اور بھی ہیں. حضرت ام حانی رضی اللہ تعالیٰ اب یہ بار بار ایک کا تو سزائیں پیش کرو سزا پر یہ بھی جواب درست نہیں ہے. السلام علیکم یا بابا جانی. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اس خاتون معزز کا نام حضرت ام ایمن رضی اللہ تعالی عنہ تھا. جواب صحیح بھی ہے اور رونگ بھی ہے مکس ہے سب نام نہیں ہے تو کنیت ہے. نہیں ایسے یہ نام تھا برکہ برکہ اردو کی ترکیب میں برکت بنے گا تو برکہ ان کا نام تھا. کہہ لیجئے برکہ برکہ جواب درست ہے. سیدتنا برکہ رضی اللہ تعالی عنہا جو اپنی کنیت ام ایمن سے زیادہ مشہور ہے انہوں نے بہت خدمت کی بچپن شریف میں. دیگر تحفوں کے ساتھ ساتھ مسواک شریف کے فضائل رسالہ یہ بھی تحفے میں دیا جا رہا ہے. اچھا ہاں تو ہو سکتا ہے اختلاف ہو. نور والا چہرہ میں یہ لکھا ہے کہ بی بی آمینہ رضی اللہ تعالی عنہ نے سب سے پہلے دودھ پلایا جو آپ کی حقیقی والدہ ہیں. عقل سے قریب تو وہی لگ رہا ہے، پیدا ہوتے ہی دودھ پلانا بی بی آمنہ سب سے پہلے. ہاں اب اس میں یہ لکھا ہے اپنے نور والا چہرہ میں، ہاں کہ ماں پلائے. تو اب یہ کہ اختلاف ہوتا ہے اس میں علماء کا، یعنی مورخین کا محدثین کا. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. سوشل میڈیا پہ کچھ جواب آیا کہ نہیں؟ جی آئے ہیں. سلمان بھائی بتائیے سوشل میڈیا پر. جی سوشل میڈیا پر الحمدللہ یہ عز وجل ابھی تک جو ہے وہ ہم نے 12 نام جو ہے وہ ٹائپ کر لیے ہیں جنہوں نے پہلے جواب دیا تھا، ان کو ہم نے کمپوز کر لیا، آپ کی بارگاہ میں پیش کر رہے ہیں. ان کو 150 کے قریب الحمدللہ جوابات جو ہے وہ آ چکے ہیں، اور ان میں اکثر جو ہے یہ درست جواب ہیں الحمدللہ. ماشاءاللہ. تو 12 کے نام آپ لے لیجئے جن کے جی درست نام 12 کے آپ کو پیش کر رہے ہیں. جی کیا جواب دیا یہ بھی پتا چل جائے انہوں نے. جی 55 دن جو ہے وہ جواب دیا ہے اور جواب درست ہے سبحان اللہ. جنہوں نے جواب دیا ہے ان کے پہلے 12 کے نام عدیل احمد، الیان اعجاز، محمد عمیر، وقار الحسن، زاہد اتاری، ام حذیفہ، فیصل شہزاد غفاری، شہاب امین اتاری، اکرم خان، عمران احمد، عبد الرقیب قریشی اور سید احمد. ماشاءاللہ. علاوہ مدنی چینل پر جو تحریری پیغامات آتے ہیں ان میں بھی الحمدللہ یہ عز و جل جواب جو ہے وہ آ رہا ہے، اور اکثر صحیح جواب آ رہا ہے الحمدللہ. یہ ام ایمن رضی اللہ تعالی عنہا کے بارے میں سرکار اعلی حضرت نے حدیث پاک نقل کی ہے کہ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم فرماتے ان سے، ام ایمن سے، بہت بڑی یعنی کہ جلیل القدر اجل صحابیات میں سے ہی ہے، صحابیاتی اور بڑے درجے کی صحابیاتی. تو ان سے سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم فرماتے انتی امی بعد امی، تم میری ماں کے بعد میری ماں ہو. فتح رضویہ شریف سے میں نے آپ کو حدیث پڑھ کے سنائی. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. سوال یہاں یہ سوشل میڈیا کے ذریعے آپ کے پیج پر جو سوال آ رہے ہیں ان میں محمد ناصر علی بھائی ہیں پشاور سے، یہ کہہ رہے ہیں کہ میرا یہ سوال ہے کہ کیا ہر وقت موت کو یاد رکھنا چاہیے، اور دوسرا کیا اپنا کفن پہلے سے تیار کر لینا کیسا؟ ہاں موت کو تو یاد رکھنا چاہیے اور کفن بھی رکھ سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں ہے، یہ بھی موت کی یاد کا ایک ذریعہ ہے. اور بھی کچھ صورتیں موت کی یاد کی. ایک بادشاہ کی حکایت پڑھی ہے کہ وہ اس نے اپنے گھر میں وہ صندوق رکھا تھا جس میں، یہ پرانا بنی اسرائیل کے دور کا ہوگا واقعہ، بادشاہ نے اپنے گھر میں ایک وہ جس میں صندوق میں میت رکھی جاتی ہے، آج کل بھی یہ کہیں دوسرے شہر میں لے جاتے ہیں نا تو اس صندوق میں رکھتے ہیں، دوسرے ملک میں لے جاتے ہیں وہ بھی صندوق میں، شاید اس کو کچھ بولتے ہیں نام بھی اس کا تابوت. ہاں تابوت. تو اس نے اپنے گھر میں تابوت رکھا تھا اور اس کو دیکھ کر اپنی موت یاد کرتا تھا. ایک دن صبح اس نے آئینے میں دیکھا تو اس کے داڑھی میں ایک بال سفید نظر آیا، تب اس نے تابوت اٹھا لیا، اٹھوا دیا کہ اس کو اٹھا لو، اب میں اس سفید بال کو دیکھ کر موت یاد کر لیا کروں گا، کیونکہ کالے بالوں کے بعد سفید بال کا آنا یہ بھی موت کا پیغام بر ہے، یعنی کہ وہ میسنجر ہے سفید بال کالے بال کے بعد آنا. لیکن ہم لوگ بھی بڑے چالاک ہیں، ہمارے سفید بال ہو جاتے ہیں نا تو نزلے سے سفید بال ہو گئے یار، فکروں سے ہو گئے. اس کو یعنی موت کا ذکر کرنے کے لیے اپنا نفس تیار نہیں ہے، حالانکہ ہے موت کا ہی ہے. تو موت یاد کرنے کے اگر بہانے ملتے ہوں تو بندہ موت کو یاد کر ڈالے، نہ کہ اس سے کترائے دور ہٹے. موت اگر یاد رہے گی نا تو نیکیوں کی طرف رغبت ہوگی، گناہوں سے نفرت ہوگی. موت کو جو بھولے میں وہی تو بہت زیادہ گناہوں میں پڑے ہوتے ہیں، ہوش ہی نہیں ہوتا، روز لاشیں اٹھتی دیکھتے ہیں لیکن احساس ہی نہیں ہوتا کہ اسی طرح اپنی بھی لاش اٹھے گی. اللہ ایمان سلامت رکھے. صلو علی الحبیب اللہ علیہ وسلم. یہ محمد فیصل بھائی ہیں باب المدینہ کراچی سے. جی یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے سنا ہے کہ پیر کو ابو لہب کے عذاب میں کمی کی جاتی ہے, ایسا کیوں ہوتا ہے؟ یہ سبب بعض علماء نے لکھا ہے کہ اس نے اپنے بھتیجے کی خوشی میں آزاد کیا تھا, تو جس انگلی کے اشارے سے آزاد کیا تھا نا, اس انگلی کو یہ چوستا تھا تو اس کو راحت ہوتی تھی, اور قبر میں پیر کے دن اس کو عذاب میں کمی آتی ہے. یہ روایت تھی. اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس پر کلام فرمایا, فرمایا کہ دراصل جو اس کو عذاب میں تخفیف کی جو صورت بنی وہ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی قرابت داری کی برکت ہے, رشتہ داری کی وجہ سے سرکار سے اس کے عذاب میں تخفیف ہوئی, کمی ہوئی. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم. عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. آصف یونس بھائی ہیں باب المدینہ کراچی سے, یہ کہتے ہیں کہ پیارے امیر السنت آپ نے کافی بیانات فرمائے ہیں اور آپ نے آخری دفعہ شب بارات میں بیان فرمایا تھا, آپ دوبارہ بیانات کا سلسلہ کب سے شروع فرما رہے ہیں؟ سبحان اللہ. اب یہ کہ دیکھو نا بچے جوان ہو جاتے ہیں نا دکان سنبھال لیتے ہیں, اب ماشاءاللہ کافی مبلغین اپنے پاس تیار ہو گئے, بیانات کر ہی رہے ہیں, اور دیر سے بیان تھوڑا سست پڑ گیا ہوں. معجزہ مصطفیٰ مسلم شریف میں حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں جب غزوہ تبوک کے دن لوگوں کو بھوک لگی تو حضرت سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ بارگاہ رسالت میں درخواست کرتے ہیں, یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم, ان لوگوں سے کھانے کی بچی ہوئی چیزیں منگوائیے, پھر ان کے لیے اللہ عز و جل سے اس کھانے پر برکت کی دعا کر دیجئے, اللہ عز و جل سے امید ہے کہ وہ اس میں برکت عطا فرمائے. فرمایا ہاں, چنانچہ دسترخوان منگا کر اسے بچھایا گیا, پھر لوگوں نے کھانے کی بچی ہوئی چیزیں لوگوں سے کھانے کی بچی ہوئی چیزیں منگوائی, تو کوئی شخص ایک مٹھی جوار لانے لگا, کوئی ایک مٹھی چھوارے اور کوئی روٹی کا ٹکڑا, حتیٰ کہ دسترخوان پر تھوڑی سی چیزیں جمع ہو گئی. یہ سب کچھ مل کر اتنا بھی نہ تھا کہ ایک دن کا کھانا بھی ہو جائے. پھر رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے برکت کی دعا فرمائی اور ارشاد ہوا اسے اپنے برتنوں میں لے لو, چنانچہ لوگوں نے اپنے برتنوں میں لے لیا, حتیٰ کہ لشکر کے تمام برتن بھر گئے. پھر سب نے سیر ہو کر کھایا اور باقی بھی بچ گیا. اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میں گواہی دیتا ہوں اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور میں اللہ کا رسول ہوں. جو بندہ اس گواہی پر یقین کے ساتھ اللہ عز و جل سے ملے گا وہ جنت میں داخل ہوگا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. محمد ارشد عطاری مدینۃ الاولیاء ملتان شریف سے بات کر رہا ہوں. میرا آج کے مدنی مذاکرے میں یہ سوال ہے, بابا جی یہ ارشاد فرمائیے کہ مسواک دانتوں کے پچھلے حصوں میں بھی کر سکتے ہیں, اور یہ کیا کرنا سنت ہے یا نہیں, اس کے بارے میں ارشاد فرما دیجئے. اندر میں آئیے کیا ہے پڑھا پڑھنا مطلب یعنی کہ سنت کہیں گے اس کو, سنت کا پوچھ رہے ہیں. اس میں مقصد اصلی صفائی ہے, اور دوسرا بعض روایتوں کے اندر یہ موجود ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں صحابہ بعض حاضر ہوئے تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام مسواک فرما رہے تھے تو او کی آواز آ رہی تھی, یعنی بالکل نکڑ تک یا بالکل سرے تک حضور علیہ الصلوۃ والسلام اس کو لے کر جا رہے تھے. تو ظاہر ہے کہ میل وغیرہ تو اندر بھی جمتا ہے, تو سری تو بات یاد نہیں ہے کہ اس طرح ہو, لیکن تقاضا یہی ہے کہ یہاں پر بھی پھیری جائے. ہاں سمجھ میں آتا ہے, لیکن لفظ سنت یہ دانتوں کے اسے, یہ تو اگلا ایسا اس طرف کو سنت کہیں یا جائز ہونے میں تو کلام ہی نہیں ہے. اب یہ کہ میں نے اپنے طور پر میں پڑھا نہیں اس کے بارے میں کوئی حدیث شریف کہ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ایسا کیا کرتے تھے, اگر ایسا فرماتے تھے کوئی روایت ملی تو انشاءاللہ. مدینہ مدینہ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. مسواک شریف کے فضائل کا یہ رسالہ الحمدللہ مکتبۃ المدینہ کے کثیر جو اجتماعات ہیں ان میں جو اطلاعات ہیں پہنچ چکا ہے, اور وہاں پر اس کی فروخت کا سلسلہ بھی جاری ہے. تو امیر سنت سے عرض ہے کہ کل مدنی جلوس میں بھی شرکت ہوگی تو کیا ہی اچھا ہو کہ اسلام بھائی نہ صرف یہ رسالے بلکہ کم از کم 100 روپے کے رسالے, 112 روپے کے رسالے کچھ نہ کچھ خرید لیں تاکہ یہ جو نیکی کی دعوت عام کرنے کا ایک جو ذریعہ رسائل کی تقسیم سے ہے یہ بھی جاری ہو جائے. کاش بالکل, یعنی کہ کچھ نہ کچھ کل جلوس و میلاد میں اس کی ترکیب فرمائیں رسالے تقسیم کرنے کی, تاکہ یہ اپنا ماہ مسواک جو ہے نا اس کو مزید فروغ حاصل ہو. کیونکہ اب آج رات جو ماشاءاللہ اس وقت ہمارے ناظرین حاضرین کی تعداد ہے وہ کل نہیں ہوگی, پھر بعد میں تو اور بھی ذرا کہ ترکیب بدل جائیے, پھر ہفتے ہفتے ہوا کرے گا, پھر 11ویں شریف میں باری آئے گی. تو آج رات وضع آپ طے کر لیں گے انشاءاللہ, اور کر جلوس میں آپ کو جو جلوس میلاد میں شرکت فرمائیں گے ان کے لیے یہ نادر موقع ہے کہ وہ تقسیم کریں اس کو بھی, دیگر رسائل کو بھی. عام آدمی یہ ہوتے ہیں جو بالکل عوام جو ان کو پتہ نہیں ہوتا مسواک کا, اور ان کو موت کے قبر کی پہلی رات اور اس طرح کے جو بھی عبرت والے رسالے بھی اس میں ہوں گے آپ کے پیکٹ جو دیں گے یہ, تو وہ تقسیم کریں. کوئی آپ کو لگے کہ اپنا اسلامی بھائی بھی تو ہوتے ہیں نا, تو وہ ہر ایک کو یہ ضروری نہیں کہ مسواک کے رسالہ انہیں پڑھ لیا تو ایسوں کو یہ رسالہ دے دیا جائے تو بندہ دیکھ کر دیا جائے تو اس میں فائدہ زیادہ ہوگا. مختلف رسائل موجود ہیں, مردے کے صدمے, قبر کا امتحان, قیامت کا امتحان, کالے بچھو, اسی طرح کفن چور کے انکشافات. تو یہ وہ رسائل ہیں جن کو پڑھ کر الحمدللہ کثیر اسلام بھائی کی اصلاح کے مدنی بہاریں بھی سننے کو ملتی ہیں. یہ آپ نے دیکھا دھوبی گھاٹ میں بھی سردار آباد میں اسلامی بھائی جمع ہے, آپ کے لیے تو غالباً یہ میدان یہ مقام یادگار لگتا ہے. مگر ابھی تک دیکھا نہیں, میں بول نہیں رہا تھا, اعلان تو کر دیا, کوئی ٹیکنیکل پرابلم نہیں, یہ رہا دور ہو گیا نا. ہاں یہاں میں نے الحمدللہ بیان کیے دھوبی گھاٹ میں, اور پہلے تو خانپور فرسٹ آتا تھا وہ میرے دورے میں سب سے زیادہ, پھر یہ میدان مار گئے لوگ دھوبی گھاٹ میں, اس سے بڑے اجتماع انہوں نے شروع کر دی. تو خانپور کی پھر پوزیشن سیکنڈ رہی تھی, یہ مجھے یاد پڑتا ہے. تو ماشاءاللہ یہ بہت بڑا میدان ہے اور کثیر اجتماع آج بھی ماشاءاللہ, مجھے لگ رہا ہے کہ یہ 12 دن سے جو اجتماعات ہو رہے ہیں نا, یہ سب سے بڑا آج مدنی مذاکرے کا اجتماع آپ کو زمزم نگر سردار آباد میں ہے. زمزم نگر کو بھی لائیں, زمزم نگر کا بھی بہت بڑا اجتماع تھا, لیکن اچھا ابھی یہ ہے ماشاءاللہ, یہ میرپور خاص. ہاں میرپور خاص, مرحبا. اور وہ سردار آباد, جی ہاں سر, میرپور خاص چھوٹا سا شہر, جی جی وہ بڑا شہر ہے پاکستان کے بڑے شہروں میں, شاید پانچواں چھٹا نمبر ہے, تیسرا ہے نا, یہ فرسٹ باب المدینہ سیکنڈ مرکز الاولیاء، تھرڈ سردار آباد، فورتھ مدینۃ الاولیاء ملتان. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. الحمدللہ عز و جل سوشل میڈیا کے ذریعے، فیس بک کے ذریعے دعوت اسلامی کا جو آفیشیل پیج ہے، آپ کا جو آفیشیل پیج ہے، مدنی سوسائٹی اور مدنی چینل کا شعبہ سے چلا رہا ہے، اس کے ذریعے سے اپروکسیمیٹلی کم و بیش 9.5 لاکھ افراد تک مسواک شریف کے رسائل رسالہ پہنچ چکا ہے الحمدللہ. یہاں سوال بھی ہے، ساجد بھائی سوال کر رہے ہیں، یہ کہہ رہے ہیں کہ کیا کسی دوسرے کی مسواک استعمال کی جا سکتی ہے؟ اس کی اجازت سے استعمال کرنے میں حرج نہیں. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز و جل صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. میں 11:11 سمجھا، اسکرین بھی چھوٹی ہے کچھ. رضی اللہ عنہ، ہم محمد اسلم کراچی سے بات کر رہا ہوں بھائی جان. میں یہ سوال ہے میرا کہ 12 ربیع الاول کو ہم مزدوری کا کام کرتے ہیں، مزدوری کر سکتے ہیں یا نہیں؟ 12 ربیع الاول شریف کو مزدوری کرنا بالکل جائز ہے، عید کے دن بھی کر سکتے ہیں، عید الفطر کے دن بھی، بقرعید میں بھی کر سکتے ہیں، کرتے بھی کرنے والے، کوئی حرج نہیں. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علی وآلہ وسلم. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ماشاء اللہ، مدنی منی کا انداز مرحبا. خوشبو سونگتے وقت درود شریف پڑھنا اچھا ہے، بہتر ہے، اعلی حضرت نے فضل رضی میں دکھا ہے. تو جو خوشبو والا پھول ہو اس کو سونگیں گے تو خوشبو آئی، اس پر بھی درود شریف پڑھنا اچھا ہے. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. لیکن آج کل نقلی پھول بہت نکلے ہیں، یہ جو انگلش پھول ہوتے ہیں نا، انگلش کہلاتے ہیں، اس میں خوشبو نہیں ہوتی. دیسی گلاب جو ہوتا ہے اس میں خوشبو ہوتی ہے. آج کل وہ آرٹیفیشل کھادیں ڈال ڈال کے پیداوار بڑھا دیے، ان کی اثرات کم ہو گئے، فوائد کم ہو گئے. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ. میرا نام محمد عمر ارشاد اتاری، لاہور سے بات کر رہا ہوں. میرا میرے اہل سنوں سے یہ سوال ہے کہ کسی کی جھوٹی مسواک استعمال کر سکتے ہیں؟ ابھی جواب ہوا اس کا، کر سکتے ہیں اجازت سے. ہاں وہ دھو کر کریں گے، بلکہ جو استعمال کر لیا آخری میں اس کو دھونا ہے تو دھل گئی، پھر بھی جب بھی استعمال کر لیا پہلے اس کو دھو لیا جائے. صلوا علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. میری بیوی نے قرآن پاک پڑھا ہوا ہے، اب اس کا دل نہیں کرتا تلاوت کرنے کے لیے، اس میں کوئی ہماری رہنمائی کر دے. دل نہ کرے تو بتکلف دل کو اس پر لائیں تلاوت کی طرف. نماز کو دل نہیں کرتا لیکن نماز تو پڑھتے ہیں، روزہ رکھنے کو جی نہیں کرتا، روزہ بھی رکھتے رمضان کا، ہے نا؟ تو اسی طرح یہ تلاوت کا دل نہیں کرتا تو زبردستی اپنے نفس کو اس پر آمادہ کرے تو انشاءاللہ دل بھی لگ جائے گا. بزرگوں کے سے اقوال ملتے ہیں کہ ہم نے 20 سال تک تو زبردستی تلاوت پر اپنے آپ کو مجبور کیا، اپنے نفس کو، پھر مزید 20 سال ہم نے خوب نفع اٹھایا، سوز و رقت روحانیت. تو اس لیے کہ دل لگ جائے ہر ایک کا، ہمیشہ لگا رہے ضروری نہیں ہے. فرق آتا رہتا ہے. تلاوت کرتے رہیے. صلو علی الحبیب. اب ہمارے مدنی منا جو ایک سوال کرنا چاہ رہے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیف حالک؟ الحمد للہ رب العالمین علی کل حال. ان کو یہی سکھایا انا بخیر سکھایا انا بخیر ہوں الحمد للہ. یہ جواب ہے اسے اس کا, لیکن اب یہ خود بخیر ہے یا نہیں ہے تو میں چونکہ بخیر نہیں ہوں اس لیے میں نے نہیں کہا. ارے باپا جان بھی ہاں اب بھی خیر الحمد للہ بخیر انا بخیر ہوں الحمد للہ. یہ جواب آج کل دیا جاتا ہے جس اس کا کہ میں ٹھیک ہوں میں خیریت سے ہوں. تو اب جو بیمار ہو وہ خیریت سے ان مانوں کا ہوتا نہیں ہے کیونکہ وہ جسمانی طبیعت اس کی پوچھی گئی ہے. تو اس لیے الحمد للہ ہے علی کل حال اس توجہ کے ساتھ بندہ کہے کہ جس حال میں ہوں اللہ کا شکر ہے. الحمد للہ رب العالمین علی کل حال. ماشاء اللہ. پیارے باپا جان یہ ارشاد فرمائیں, جلوس و میلاد وغیرہ میں لنگر تقسیم ہو رہا ہوتا ہے تو بعض بچے دو دو تین تین مرتبہ لنگر شریف لیتے ہیں اور بعض بچے اپنے ساتھ تھیلی لے کر آتے ہیں اور اس کو بھرنے کی کوشش کرتے ہیں. بچے ہوتے ہیں مدنی منڈے ہوتے ہیں مدنی منڈے مدنی منڈے بھی ہوتے ہوں گے بچے بھی ہوتے ہوں گے ان کے ابو بھی ہوتے ہوں گے. تو اب یہ بانٹ رہے تھے اس میں کوئی ایسا عرف ہے نہیں کہ ہاں کہا گیا نا کہ جس نے ایک بار لے لیا دوبارہ نہیں لے. جیسے میں جب بانٹتا ہوں عیدی وغیرہ تو میں کہتا ہوں کہ ایک بار لے لیا دوبارہ نہیں لینا. تو اب جب منع کر دیا تو اب لینے کی اجازت نہیں ہے. تو یہ جو لنگر لٹاتے ہیں نا یہ منع نہیں کرتے اور پتا ہوتا ہے جیسے آپ کو پتا ہے آپ کو نہیں پوچھتا کہ تھیلی بھرتے ہیں تھیلیاں بھرتے ہیں سمجھے. تو یہ اس میں کوئی حرج نہیں ہے. تو ہر ایک ہی آدمی نہیں بٹ رہا تھا نا ادھر کیا ٹافیاں بٹ رہی ہیں ٹافیوں میں ہاتھ مارا ادھر کیا تو ادھر تو وہ سیب بٹ رہے تو سیب مار لیا اور تھیلی تو چاہیے نا سیب تو کہیں جوس بٹ رہے ہوتے تو جوس کے پیکٹ حاصل کر لیے. تو یوں ہوتا ہے یہ وہاں میدان عرفات میں مینا میں مزدلفہ میں بھی تقسیم ہوتے خاص کر وہ میدان عرفات میں زیادہ مینا میں بھی بہت تقسیم ہوتے. یہ بڑے بڑے شیخ جو ہوتے ہوں گے تو وہ مختلف جوس لسی اس طرح کی چیزیں جو ہے ڈبیز کے وہ لٹا رہے ہوتے. تو اب اس میں بھی یہ ہے کہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ ایک بار لے دے رہے ہوتے منع نہیں کرتے کہ دو بار مت لینا. تو اب اس میں بس یہی ہوتا ہے کہ جو زورا اور ہو لیتا لیکن وہ لٹانے کا انداز بھی یہ ضائع ہوتا ہے اس میں بھی غلط انداز ہے اس طرح ہی پھینک رہے ہوتے. ہاں وہ لوٹنے میں لوگ لگ جاتے ہیں اور یہ مطلب انداز بھی غلط ہوتا ہے ان کا بس یہ پھینک رہے ہوتے ہیں تو اس میں بھی زمین پر گرتے ہیں تشریف لاتے ہیں زمین پر پھٹتے ہیں. یہ طریقہ نہیں ہے. ان کو بھی چاہیے کہ ان کے اپنے کچھ سے آدمی ہو جو ٹرک ان کا بھلے ہو اس میں سے ٹوکریوں میں لے کر دو چار مل کر یوں بانٹے ہاتھوں میں. انہیں بس جہاں بھی کراؤڈ ہوتا ہے نا مسائل ہوتے ہیں. ہمارے یہاں بھی جلوس میلاد میں بھیڑ ہوتی ہے تو مسائل ہوتے ہیں وہاں بھی بھیڑ ہوتی ہے تو مسائل ہوتے ہیں. لیکن ہمیں کہیں بھی شریعت کا دامن نہیں چھوڑنا. یہ وہ سبیل سبیل کا نعرہ لگاتے سبیل سبیل سبیل کے ویسے تو مانا وہ راستہ ہے شاید فی سبیل اللہ کا وہ شارٹ فارم کر لیتے ہوں گے سبیل سبیل سبیل تو وہ راستہ نا سبیل سبیل کہتے ہیں راستہ راستہ بانٹنے کو. تو یہ فی سبیل اللہ کا ہو سکتا ہے یہ اپنے طور پر انہوں نے شارٹ فارم ایجاد کر لیا ہو. فی سبیل اللہ مانے اللہ کے لیے اللہ کے راستے میں یعنی فی سبیل اللہ وہ جو فقیر بھی بولتے ہیں فی سبیل اللہ خیرات دو تو مانا نہ فقیر کو آتے ہوں گے نہ دینے والے کو شاید آتے ہوں کم آتے ہوں گے. تو آج پتہ چل گیا فی سبیل اللہ مانے اللہ کے راہ میں اللہ کی راہ میں. اچھا وہ جو قرآن پڑھنے میں دل نہیں لگتا اس کے ساتھ ایک یہ دعا میں بتاتا ہوں جو ساتھ میں اس کو ایڈ کر رہی ہے. جو بچہ یا مدنی بننا قرآن پاک پڑھنے سے بھاگتا ہو اس کا دینی تعلیم اور درس نظامی میں دل نہ لگتا ہو تو اس کو روزانہ پانچ وقت پانی پر یا اللہ یا رحمان 101 بار پڑھ کر دم کر کے پلائیے انشاءاللہ عزوجل دل لگا کر پڑھے گا. یہ بچوں کی خیر یا تخصیص لیکن بڑوں کو بھی اللہ کرے تو فائدہ ہوگا. اللہ کا نام لے کر پڑھنا یا اللہ ہو یا رحمان ہو 101 بار. یہ لنگر اسی طرح مساجد میں بعض اوقات تقسیم ہوتا ہے تو اس میں بھی کیا بار بار جیسے بعض ہوتے ہیں بچے چھوٹے گھوم کے دوسرے دروازے سے آ جاتے ہیں تو وہ دوبارہ لائن سے لگتے ہوئے لیتے ہیں تو اس میں شاید فرمائے کیا ہوگا؟ جہاں دوسرے دروازے سے آنا پڑتا ہے کہ یہ دیکھ نہ لے کہ میں پہلے لے چکا ہوں یہ تو دھوکا ہی ہے نا. تو جہاں کا عرف یہ ہے کہ ایک بار لینا ہوتا ہے اب وہ دوبارہ لے گا تو گناہگار ہوگا. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. اب جیسے کہ جیسے آپ میرے جیسا کبھی کوئی بانٹتا ہے اس میں تو دوبارہ لیوا ہی نہیں کہ مستقل ذہن بنا لے. ہمارے پاس لمیٹڈ ہوتے ہیں رسالے نوٹے. اب میں کوئی عرب شیخ تو نہیں ہوں نہ میرے کوئی چمڑے کے کارخانے چلتے. اب کسی نے دیا تو میں نے بانٹ دیا. اب اس کو اب ڈبل لو یعنی میں نے ایسی چالاکیاں دیکھی ہے کہ وہ باقاعدہ وہ لے کر چھپاتے پھر بھی ہاتھ نکالتے یوں ہاتھ ادھر سے یوں ہاتھ نکالتے دھوکے دیتے. یہ کیوں کرتے ہیں سر؟ کبھی دیکھ لیتا سمجھ جاتا ہوں نہیں رکھتا ہوں ساتھ میں. یہ دھوکہ دے رہا ہے. وہ تو نا رش بازو کا ہوتا ہے سمجھانا مشکل ہوتا ہے. بازو کا بول بھی دیتا ہوں گا کہ یار ایسا نہیں کروں تو ایسا نہیں کیا کرے. میں جب بھی بانٹوں تو آپ کو مل گیا ہو تو بول دیا کرے کہ مجھے مل گیا ہے پھر اب میں دوبارہ اپنی مرضی سے دوں تو ٹھیک ہے ورنہ نہ لیا کرے. میں نے کہا میرے پاس محدود چیزیں ہوتی ہیں. اب آج جیسے عید ہے اب میں آپ سب تک تو میرے پاس ہے نہیں اتنا جو پورا کروں. بانٹ ہی نہیں سکتا جو مسجد میں شور مچے گا علمان و نفیس تو مسجد میں شور مچانا یہ پھر ایک الگ جرم ہو جائے گا نا. اس طرح چیزیں بانٹنے کے لیے مسجدیں تھوڑی بنی ہے عبادت کے لیے بنی ہے. حدیث پاک میں مسجد کو اونچی آوازوں سے اور شور سے بچاؤ. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. مرحبا مرحبا مرحبا مکی مدنی مرحبا مرحبا مرحبا مکی مدنی مرحبا مرحبا مرحبا مکی مدنی مرحبا مرحبا مرحبا عید میلاد النبی بدر پر مسرور عید میلاد النبی بدر پر مسرور عید دیوانو کی دوبارہ نبی اور نور ہے. مرحبا مرحبا مرحبا مکی مدنی مرحبا مرحبا مرحبا مکی مدنی اس طرف جو نور ہے تو اس طرف بھی نور ہے. نور ہے ذرا ذرا سب جہاں کا نور سے معمور مرحبا مرحبا مرحبا مکی مدنی مرحبا مرحبا مرحبا مکی مدنی مرحبا مرحبا مرحبا مکی مدنی مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا. سوال امیر علیہ سنت کی بارگاہ میں میرا یہ سوال ہے، عاشقان رسول جشن ولادت کے موقع پر مختلف طریقوں سے خوشیاں مناتے ہیں، جیسا کہ ایک عاشق رسول نے اپنی گاڑی اس طرح سجائی ہے، پیارے امیر علیہ سنت آپ سے میرا یہ سوال ہے کہ اس طرح گاڑی وغیرہ سجانا کیسا؟ جشن مناؤ جشن مناؤ، جھنڈے لگاؤ جھنڈے لگاؤ، جشن مناؤ جشن مناؤ، جھنڈے لگاؤ جھنڈے لگاؤ. ماشاء اللہ، 12 نائلن پاک لگائے میں اس میں، ماشاء اللہ کوئی حرج نہیں اس میں. ہاں مطلب یہ کہ جو دکھائی گئی، اب اس میں کوئی اور ناجائز صورتیں ہوتی ہوں، وہ جانوروں کی تصویریں وغیرہ خدا نہ خواستہ لگاتے ہوں جانداروں کی، تو وہ ذرا جو غلط ہے غلط ہے، اور جائز طریقے پر سجاوٹ تو بتیوں کی کوئی گنتی تو ہے نہیں کہ اتنی بتیاں لگے اس سے زیادہ ناجائز ہو جائیں گی، ایسا تو نہیں ہے. تو یہ جو ہم دیکھ رہے ہیں اس میں کوئی ناجائز صورت نظر نہیں آ رہی. پر یعنی یہ تو ایک یہ ہو گئی، بعض اس طرح کی بناتے ہیں کہ جو تنفیر کی صورت اگر بنتی ہو اس میں، جیسے مدنی تیاری کے حوالے سے ایک ویڈیو وائرل ہوئی تھی اور پھر اس کا آپ نے جواب بھی ارشاد فرمایا تھا، تو ایسی اگر ہو تو پھر اس کا کیا؟ ہاں مذاق نہ اڑے، ایسا انداز نہ ہو لائٹنگ کا جس سے لوگ باتیں بنائیں مذاق اڑائیں، یعنی اپنے لوگ مذاق اڑائیں. جو جس کو سمجھ میں نہیں آتا وہ تو مذاق اڑاتے رہتے ہیں ہر شے کا. واللہ تعالی اعلم و رسول اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. جناب میرا سوال ہے کہ جو غریب آدمی ریڑی وغیرہ لگاتے ہیں، اگر ایک چیز 50 روپے کلو یا 20 روپے کلو ہے بازار مارکیٹ سے ملتی ہے، ہم وہ چیز اس سے 30 روپے کلو یا 60 روپے کلو لے لیتے ہیں، اس لیے کہ چلو یار اس کی کوئی مدد ہو جائے یا اس کو کوئی یہ احساس نہ ہو کہ یہ مجھ پر یہ رحم کر رہا ہے یا مجھے یہ چیز پیسے زیادہ اس لیے دے رہا ہے کہ میں غریب ہوں، صرف اس لیے کہ دل میں تو ہمارے ہوتا ہے کہ یار یہ غریب ہے اس کی جو ہے نا مدد کی جائے، لیکن وہ اچھا نہیں سمجھتا کہ میں کسی سے کہ آگے ہاتھ پھیلاؤں، کیا اس کو پیسے زیادہ دینا جائز ہے یا نہیں؟ ہاں مہنگا خریدنا بالکل جائز ہے، اچھا کام ہے، ثواب کا کام ہے، غریبوں کے ساتھ اس طرح کی ہمدردی ثواب کا کام ہے. واللہ تعالی اعلم و رسوله اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. میں محمد ساجد رضا قادری لاہور سے بول رہا ہوں. میرا مسئلہ یہ ہے کہ میں جب بھی نماز پڑھتا ہوں تو مجھ سے ایک غصہ طاری ہو جاتا ہے اور ایسا لگتا ہے کہ جیسے یہ میری آخری نماز ہے اور میرا وجود کانپنے لگ پڑتا ہے اور ایسے معاملات ہو جاتے ہیں جیسے کہ ابھی میں ختم ہونے والا ہوں. یہ اکثر 2-3 سال سے ہو رہا ہے، تو روحانی علاج فرمائے، شکریہ. یہ تو ایسا مرض تو نہیں جس کا علاج کیا جائے. ہاں اس مرض کو پانے کے لیے کوئی علاج کرے تو الگ بات ہے، کہ کیونکہ وہ تو حدیث شریف میں بھی ہم کو ترغیب ہے کہ نماز میں یہ ہو ذہن کہ یہ میری زندگی کی آخری نماز ہے، تو اللہ کو اس طرح نماز پڑھ کے تو اللہ کو دیکھ رہا ہے، یہ نہیں کر سکتا تو یہ نیت کر کے اللہ تجھے دیکھ رہا ہے. تو اب جو اللہ کو دیکھ رہا ہے تو خاص الخواص لوگوں کا ہے، اور اللہ کو اللہ مجھے دیکھ رہا ہے یہ بھی خواص ہی کی ایک مطلب، مگر اس سے بات کی وہ شعبہ ہی ہے. اور ورنہ یہ کہ کم از کم اتنا تو ذہن میں ہو کہ میری زندگی کی آخری نماز ہے. ابھی بزرگوں کے اقوال اور سب یہ مکس ہے، پوری حدیث مجھے یاد نہیں ہے الفاظ. یہ اچھی بات ہے کہ بندہ اپنی نماز کو آخری نماز سمجھ کر پڑھے. حدیث ہے اس کی آخری نماز کی آخری سمجھ کر. غالب اس طرح کی ہے, لیکن حتیم اسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ میں ہر نماز کو اپنی آخری نماز سمجھ کے نماز پڑھتا ہوں. اے بزرگوں کا قول ہے یہ, تو ان کا تو اور بھی آگے کہ میں پل صراط پر کھڑا ہوں اور میرے پیچھے میں خدا کو دیکھ رہا ہوں, ملک الموت میرے پیچھے, اس طرح کے مجھے الفاظ ہیں. جہنم سیدھے ہاتھ الٹے ہاتھ پر, سیدھے ہاتھ پر جنت ہے الٹے ہاتھ پر جہنم ہے, اور میں پل صراط پر کھڑا ہوں, ملک الموت میرے پیچھے ہیں, میری زندگی کی یہ آخری نماز ہے, میں اس طرح نماز پڑھتا ہوں. سیدنا حاتم اسم علیہ رحمت اللہ الاکرم بزرگ ہوئے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی اللہ علیہ وسلم. فیس بک آپ کا جو پیج ہے اس پر ہمیں سوال موصول ہوا ہے. فہد اتاری ہیں باب المدینہ کراچی سے, یہ کہہ رہے ہیں کہ بعض گھروں میں اور گلیوں میں وائی فائی آ رہا ہوتا ہے, اسے بغیر اجازت استعمال کرنا کیسا؟ باری باری وائی فائی ہوتا ہے نا, انٹرنیٹ کے سگنل جو ہے وہ آ رہے ہوتے ہیں, یعنی وہ ایک سسٹم ہوتا ہے. اچھا گلیوں میں تو گزرتے ہوئے وہ جواب دیے, یعنی وائی فائی اگر آ رہا ہے تو ظاہر ہے کہ وہ اس کی اجازت تو نہیں ہے کہ اپنی مرضی سے اسے استعمال کر لے. وہ لوک لگانا بھول گیا ہے, اس کو لوک لگانا آتا نہیں ہے, کوئی بھی صورت ہو بہرحال اس طرح بغیر اس کی اجازت کے اس کو استعمال کرنا ناجائز و حرام ہے. اب گزرا اس کو پتا ہی نہیں, یہ تو ہوتا نا جیسے کہ اب اچانک وہ جا رہا ہے گاڑی میں تو کسی کا پیغام تو جیسے آیا ریکارڈنگ کا آیا ہے اور مگر یہ آ نہیں رہا تو پھر ایک دم لوڈ ہو جاتا ہے اچانک, تو یہ کسی اور کی اس سے ہوتا ہی ہے. یہ بازو کا ایسا ہوتا ہے کہ وہ فری رکھا ہوا ہوتا ہے انہوں نے, یعنی وہ ہر ایک کا کنیکٹ اس سے ہو جائے گا, پتا کیسے چلے وہ الگ ہوتا ہے جی, لیکن وہ جو پوچھ رہے نا وہ اس میں بہرحال یہ جو پوچھ رہے ہیں نا عام طور پہ اس میں یہ ہوتا ہی ہے کہ وہ انہوں نے کھلا رکھا ہوتا ہے, کوڈ لگانا آتا نہیں ہے بازو کو کہ اس پہ کوڈ لگا دیں, تو وہ باز ہوتے ہیں اس پہ کوئی بھی کوڈ لگائیں گے تو وہ لگائیں گے تو لگ جاتا ہے, تو اس طرح یوز کرنے کی اجازت نہیں ہے. یہ تو ظاہر ہے کہ چوری ہے ایک طرح کی, ویسے مطلب جا رہا ہے اور کہیں سے گزرا اور کسی کے وہ وائی فائی کے وہاں آ رہی ہیں کیا بولتے ہیں اس کو ریس وغیرہ سگنل, اب اس میں اس کا چل پڑا خود بخود, اس نے کوئی ارادہ نہیں کیا کہ اس کے اس سے استعمال کرے یہ, اور یہ اس کا چل پڑا تو اس میں کیا حکم لگے گا؟ ہاں اس کو پتا ہی نہیں اس کو بےچارے کو کہ کس سے میں نے لیا. ہمارے یہاں ہے سر کہ یہاں آئے گا تو قریب پہنچے گا چل پڑے گا, جیسے مدنی چینل کے اور ہوتے ہیں نا سگنل. اچھا نہیں ہے پہلے شاید تھا, نہیں نہیں جس کو جس کو پاسورڈ دیا ہوا ہوگا جس نے لگایا ہوگا اسی کا آئے گا, ہر ایک کا نہیں آئے گا. اچھا شاید پہلے تھا, مسجد فلانا مدینہ کے قریب سے گزرے تو یہ لوڈ ہو جائے گا, ورنہ نہیں, مجھے یاد پڑتا ہے ایسا تھا, اللہ بہتر جانے. اب مزید وہ اسٹیبلش ہو گیا ہوگا, خدا بہتر جانے. چلو جان بوجھ کر کسی کے یہ سگنل استعمال نہ کرے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم. ایک اور سوال ہے, حماد رضا بھائی ہیں, یہ کہہ رہے ہیں کہ پیارے امیر السنت آپ کا سب سے پہلا مدنی قافلہ کہاں سفر پر روانہ ہوا تھا؟ جب مدنی قافلہ ہمارا اصطلاح نہیں تھی, باب المدینہ کے باہر اگر جانے کی بات کر رہے ہیں تو بدین میں شوگر مل ایک کھوس کی, وہاں ہم لوگ گئے تھے, بدین شہر میں بھی گئے تھے لیکن جو بیان مین جو ہوا تھا وہ کھوس کی شوگر مل کی مسجد میں ہوا تھا. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم, عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم, صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. یہاں ہمارے پاس ایک اور سوال ہے, وسیم اقبال بھائی کھڑ منڈی سے, یہ کہہ رہے ہیں کہ وضو کرتے ہوئے اگر وضو ٹوٹ جائے تو کیا دوبارہ مسواک کرنی پڑے گی دوبارہ وضو کرنے کے لیے؟ یہ اچھا جو مسواک لگائی تھی دانتوں کی صفائی کی تھی تو اب وہ دانتوں میں کوئی غذا تو نہیں گئی, اور یہ ہے وضو سے اصل مسواک وضو کے اندر نہیں ہے باہر ہے, تو کیا مسواک بھی اس سے ٹوٹ جائے گا؟ جو کچھ وضو ٹوٹا اس سے جیسے جو دھوئے تھے وہ بے دھلے ہو گئے, تو اب جو وضو میں دھوئے تھے وہ بے دھلے ہو گئے, اب مسواک ہے اس سے الگ, تو جیسے آپ فرمائیں مطلب اس میں اگر جزیہ ہے تو جزیہ تو ذہن میں نہیں ہے اس حوالے سے, لیکن جو اصول سمجھ ہی آتا ہے کیونکہ مسواک وضو کے لیے سنت ہے, اب چونکہ وضو ختم ہو گیا تو دوبارہ وہ وضو کر رہا ہے تو اس کے لیے مسواک تو کرنا, وہ تو اس وقت تغیر راہیہ نہیں ہوا تو سنت غیر مقدہ ہی ہے, تو اس لیے بظاہر یہ سمجھ آتا ہے کہ کی جائے گی, جزیہ فی الحال تو ذہن میں نہیں ہے. مسواک کیا صرف وضو کے لیے ہی سنت ہے یا اس کے علاوہ بھی مسواک سنت ہے؟ بالکل ہے نا, سو کر اٹھے تو بھی مسواک کرے, سونے لگے تب مسواک گھر میں, باہر سے گھر آئے تو مسواک کرے, کھانا کھا لے تو مسواک کرے, مختلف اس کے ہیں مطلب, تو جب بھی مسواک کرے فائدہ ہی فائدہ ہے. فائدہ صلو علی الحبیب. میرا سوال یہ ہے کہ میرے علیہ السلام سے کہ جب بندہ نماز پڑھ رہا ہوتا ہے تو تحیات میں بیٹھا ہوتا ہے تو اشہد ان محمد عبدہ رسول شہادت کی انگلی کھڑی کرتا ہے, اگر یہ بھول جائے تو کیا آدمی کافر ہو جاتا ہے؟ بھول جائے تو معاذ اللہ کافر ہو جاتا ہے, یہ پوچھ رہے ہیں. اگر التحیات میں انگلی اٹھائے تو یہ سنت ہے, نہ اٹھائے تو بھی نماز ہو جاتی ہے, اور نہ اٹھانے سے کوئی دین ایمان میں فرق نہیں آتا, اور بھول جائے تب بھی فرق نہیں آتا, بلکہ اگر انگلی اٹھانا بھول گیا تو اس سنت ترک کرنے کا جو وبال ہوتا ہے وہ بھی اس پہ نہیں آئے گا, بھول گیا اس طرح کافر نہیں ہوتا. سائل نے اشہد ان محمد عبدہ کہا نا, تو یہ اٹھانے کس سے کا ہوگی؟ ہاں اٹھانے کے لیے تو وہ اشہد ان لا الہ الا اللہ, یعنی اس کا طریقہ یہ کہ جیسے پڑھ رہا ہے التحیات للہ والصلوات, ابھی آگے بڑھتا گیا, اب جہاں یہ اشہد ال پہنچا نا, اشہد ال لا الہ الا اللہ, لا پر انگلی اٹھے اور اللہ پر گرے, یہ اس کا طریقہ ہے, اور یہ دونوں انگلیاں چھوٹی ہیں, یہ ہتھیلی سے لگے انگوٹھے اور بیچ والی انگلی کا یوں ہلکا بنے, اور یہ انگلی شہادت کی بالکل سیدھی رہے, یہ ترچھی نہیں سیدھی اسٹیکٹ, تو اس طرح ان آداب پر بھی عام طور پہ لوگ عمل نہیں کرتے, اچھے بھلے لوگ بھی عمل نہیں کرتے کہ کس طرح اٹھانی ہے, کب اٹھانی ہے, کب گرانی ہے. تو نماز کورس اگر کریں اللہ کرے توفیق ملے آپ کو, ایک ماہ کا نماز کورس بھی 13 ربیع الاول شریف سے شروع ہو رہا, مجھے یاد پڑتا اعلان ہوا تھا نا اعلان, جی 13 ربیع الاول شریف سے ایک ماہ کا نماز کورس بھی شروع ہو رہا ہے, تو وہ نماز درست کرنا ذرا یہ بھی ضروری ہے, نماز کورس کر لیں تو انشاءاللہ بہت فائدہ ہو جائے گا. فیضان مدینہ میں عالم مدنی مرکز میں شروع ہو رہا ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کہ مدنی منے کا نام سبحان رکھتے ہیں؟ ہاں جائز ہے سبحان نام رکھنے میں, کوئی سبحان مانے پاک نہیں, یہ وہ نام ہے جس کو جیسے عبد کے لیے بغیر عبد کے نام رکھنے کا مخصوص نام ہے حرام, ورنہ نہیں اگر فتویٰ جاری ہوا تو ٹھیک ہے دولت اہل سنت سے. اچھا تو بھائی وہ ہمارے مفتی صاحب منع فرماتے ہیں سبحان نام نہیں رکھ سکتے, عبد السبحان رکھیں گے. اچھا سبحان احمد رکھے تو یہ بھی نام رکھا جاتا ہے پاک احمد. بہرحال عبد السبحان نام رکھیے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. میرا نام عمران امین ہے. سبحان نام کے تعلق سے عرض کر دوں کہ دارالافتاء اہل سنت کو سوال لکھ کر بھیج دیں, وہ جواب جو دیے نا ابھی ہم نے جو جواب دیا نا یہ اس کو ڈیلیٹ بھی کر دیں, اس کو فائنل نہ سمجھیں انشاءاللہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. میرا نام عمران امین ہے اور میں شعبہ صحابہ سے طلب رکھتا ہوں. دعوت اسلامی جو ہے بہت اچھا کام کر رہی ہے. اس وقت الیاس قادری صاحب کے لیے ہم دعاگو ہیں, اللہ پاک ان کو صحت دے اور تندرستی دے اور ایسے نئے کام کرنے کے لیے وہ سدا قائم دائم رہیں. ہماری یہ دعا ہے مدنی چینل جو گھر میں دیکھتے ہیں جس میں میرے بچے اور میری فیملی جو ہے بڑے شوق سے دیکھتی ہے. جی میں تسیم قصور پریس کلب کا چیئرمین شاہد الملک بات کر رہا ہوں. میں مدنی چینل بڑے شوق سے دیکھتا ہوں, ہمارے گھر والے مدنی چینل کو بڑے شوق سے دیکھتے ہیں. ماشاء اللہ بہت بہت شکریہ کہ آپ نے مدنی چینل کو سراہا, جزاکم اللہ. میں عمر کوٹ سندھ سے بات کر رہا ہوں, محمد جام راٹھوڑ. میرا سوال یہ ہے کہ جنات کو غیب کا علم ہوتا ہے؟ یہاں گاؤں دیہات میں دیکھا گیا ہے کہ کسی کو جن آتا ہے تو لوگ اس سے پوچھنے کے لیے آتے ہیں کہ ہمیں کیا بیماری ہے, کیا ہے, جادو ہے. براہ کرم اس کا جواب بتا دیجیے گا. جزاک اللہ خیر. جنات کو غیب کا علم نہیں ہوتا, جنات سے آئندہ کی خبر پوچھنا یہ حرام ہے. اور اگر یہ عقیدہ ہے کہ جنات آئندہ کی خبریں جانتے ہیں تو یہ کفر ہے, کیونکہ قرآن کریم کی صریح آیت موجود ہے جس میں جنات کے علم غیب ہونے کا انکار فرمایا گیا ہے. تو یہ تکا لگاتے ہیں سر, آئندہ کے لیے بھی یہ بولتے تو ہی ہیں, یہ تکا لگاتے ہیں, اندھیرے میں تیر لگاتے ہیں, ہو گیا تو ہو گیا, نہیں ہوا تو کیا بگاڑ لو گے. ہم کو مطلب اس پر بالکل یہ سنبھلنا ہے اور یہ اس کی بات ماننی نہیں ہے, پوچھنا بھی نہیں ہے, پوچھنا بھی گناہ ہے. جن کو نہیں پتا ہوتا علم غیب سے یہ نرے جاہل ہوتے ہیں, اندھیرے میں تیر برساتے ہیں. اب گزشتہ کی بات بعض اوقات یہ اس طرح بتا دیتے ہیں کہ ان کی دوستی ہوتی ہے ان کے حمزات سے, جس بندے کا یعنی کہ مریض ہے اس کے حمزات سے ہی پوچھ لیتے ہیں. حمزات جو ہوتا ہے نا یہ ہر وقت ساتھ رہتا ہے تو اس کو پتا بعض اوقات ہوتا ہے کہ یہ 12 سال 10 سال کی عمر میں یہ گرا تھا اور اس کا سر پھٹ گیا تھا, اس کو ٹائیفائڈ ہو گیا تھا, اس کی ریڑھ کی ہڈی میں گیپ ہو گیا تھا وغیرہ وغیرہ. یہ حمزات کو پتا ہوتا ہے. اب یہ عمر بڑی ہو گئی اس آدمی کی, اب وہ جنات جو بتا رہا کہ پہلے تم کو ٹائیفائڈ بخار ہوا تھا اور تمہاری ہڈی میں گیپ ہو گیا تھا, تمہارا سر پھٹ گیا تھا, تو لوگ سمجھتے کہ یار اس کو سب پتا ہے. پتا نہیں ہے, بیوقوف بنا رہا ہے. حمزاد کو اس نے پوچھ رکھا ہے, حمزاد نے سب دیکھا تھا, وہ اس کو بتا دیتا ہے کہ اس کے ساتھ یہ ہوا تھا. یہ ساری ڈراما بازی جنات کی ہوتی ہے. اور یہ بابا جی اس طرح کے ہوتے نہیں ہے, اچھے لوگ نہیں ہوتے. یہ یا تو شہرت کے لیے کرتے ایسا کام, اور ساتھ میں دولت تو کہیں نہیں آتی. یعنی جو بولتے نا ہم کچھ نہیں لیتے ان کو زیادہ ملتا ہے. تو یہ مطلب اس سے آپ بچے, اپنے ایمانوں کی حفاظت کریں. یہ حضرات جو ہوتی ہے حاضری کا جن آتا ہے, اور مطلب عورتیں بھی بعد وقت جب عورتوں کو جن آتا ہے تو اس کو جا کے پوچھتے ہیں, مردوں کو جن آتا ہے تو عورتیں پوچھتی ہیں. اب یہ ڈھونگ کرتے ہیں, یوں اچھل کود کرتے ہیں, بال لہرانا, اور یہ مطلب پوری ڈرامہ بازی ہوتی ہے. اور بعض اوقات تو بالکل ہی ڈرامہ بازی ہوتی ہے, جن بھی نہیں ہوتا, ویسے ہی بندہ کر رہا ہوتا ہے, یہ حساب کتاب تھوڑی ہے, یوں سمجھو فنکار ہوتا ہے. شو بس کا یہ بدترین درجے کا شو پیس ہوتا ہے, ایسی حرکتیں کرتا ہے. اگر جینے کی خواہش ہے تو کچھ پہچان پیدا کر. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. تشہیری مدنی گلدستہ. تمام عاشقان رسول کے لیے جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عظیم الشان موقع پر خوشخبری. دنیا بھر کے انٹرنیٹ یوزر خصوصا علماء کرام، طلباء علم دین اور عربی زبان سے تعلق رکھنے والے دیگر اسلامی بھائیوں کے لیے بارہویں شریف کے عظیم الشان موقع پر دعوت اسلامی کے مجلس آئی ٹی کی طرف سے ایک تحفہ. اللہ عز و جل اور پیارے عربی آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی پسندیدہ زبان میں اصلاح امت کا اہم ذریعہ دعوت اسلامی کی عربک ویب سائٹ کا اجرا. الحمدللہ عز و جل پوری دنیا خصوصا اہل عرب میں مذہبی معلومات کو عام کرنے اور عرب ممالک میں دعوت اسلامی کے مدنی کاموں کی دھوم مچانے کے لیے عربی ویب سائٹ کا اجرا کیا جا رہا ہے، جس میں امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کے عربی میں ڈبنگ اور سب ٹائٹل، مدنی گلدستے اور مبلغین دعوت اسلامی کے عربی مدنی گلدستے اور سلسلے، عربی کتب کے مطالعہ کا شوق رکھنے والے علماء کرام اور طلباء علم دین اور عربی سمجھنے والے دیگر اسلامی بھائیوں کے لیے امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کے 30 سے زائد مایاناز تصانیف کا عربی ترجمہ اور دیگر علماء و مشائخ اہل سنت کے عربی کتب و رسائل، آیات اور احادیث اور اقوال زریں پر مشتمل مدنی پھول، مستند معلومات پر مشتمل مختصر جامع مضامین. دعوت اسلامی کی عربک ویب سائٹ خود بھی وزٹ کیجئے اور اصلاح امت کی نیت سے دیگر عاشقان رسول کو بھی اس کی دعوت دیجیے. www.dawatislami.net/ar. صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. آپ کے سوشل میڈیا فیس بک پیج پر ایک سوال جو ہے وہ آیا ہے کہ کیا خوشبو لگانے یا میک اپ کرنے سے سایہ یا اثرات وغیرہ ہو جاتے ہیں؟ کہ جنات کو خوشبو اچھی لگتی ہے؟ یہ تو لیٹرین میں رہتے ہیں جو خبیث جنات، بدبو میں تو پڑے ہوتے ہیں. یہ عوامی غلط فہمی ہے. اطریات مطلب سے جنات نہیں چمٹتے. خوشبو جو ہے نا یہ انسان کو پسند ہوتی ہے، فرشتوں کو پسند ہوتی ہے. جنات کے بارے میں کہیں پڑھا نہیں کہ ان کو پسند ہوتی ہو، اور ہر پسندیدہ چیز پر یا جھپٹا نہیں مارتے. تو یہ بچوں کو شاید ڈرانے کے لیے ایجاد کیا ہوگا، خوشبو مت لگا جن کی پڑ جائے گا. تو ایسا کچھ ہے نہیں. واللہ تعالی اعلم و رسول اعلم. عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. دریافت کر رہے ہیں، معلوم کر رہے ہیں تحریری پیغام کے ذریعے سے کہ یہ بتائیے شب ولادت کا کوئی خاص وظیفہ ہے؟ شب ولادت میں جتنا ہو سکے کثرت سے درود شریف پڑھے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. وقاص رضا بھائی ٹھٹھا سے یہ پوچھ رہے ہیں کہ جلوس میلاد میں کون سے کلام چلائے جائیں اور کس طرح کے کلام چلائے جائیں؟ اس میں یہ کہ جو بزرگوں کے لکھے ہوئے کلام ہیں علماء اہل سنت کے، تو وہ ہوتے ہیں محتاط کلام. باقی عام شعرا کے کلام میں کئی اشعار سے ہوتے ہیں جن پر شرعاً کلام ہوتا ہے، اعتراض وارد ہوتا ہے. بعض اشعار غلط ہوتے ہیں، بعض اشعار غیر شرعی بھی ہوتے ہیں. معاذ اللہ کبھی کبھار ایسا بھی ہوتا ہے کہ کفری معنی پر بھی مشتمل ہوتے ہیں. اس لیے احتیاط کی راہ یہ ہے کہ جیسے ہدایت کے بخشش ہے، ذوق نعت ہے، وسائل بخشش ہے یا سامان بخشش، اور دیوان سالک اور مولانا جمیل الرحمان صاحب کی قبالہ بخشش، اس طرح کے کلام پڑھے تو انشاءاللہ بہتری ہوگی. یا وہ کلام جو بھلے کسی بھی شاعر کا ہو، وہ کسی مفتی اسلام سے اوکے کروا لے، دکھا کے کہ اگر وہ کوئی شعر نکال دے تو پھر وہ شعر نہ پڑھے باقی اشعار پڑھے. یہ آپ کو مشورہ. لیکن خیر وہ ایسے ایسے کلام چل رہے ہوتے ہیں, میوزک والے کلام بھی چلا رہے ہوتے ہیں, یہ جلوس میں بس جلوس کا تقدس پامال کرتے ہیں میوزک چلانے والے. ان کو اللہ تعالیٰ عقل سلیم دے, توبہ کی سعادت بخشے, ایسا نہ کرے. پاک کلام پاک انداز میں چلائیں, خوب چلائیں لیکن پاک انداز میں. خوب سے مراد یہ نہیں کہ چاہے لوگوں کو تکلیف ہو, کان پھاڑ آواز ہو, نہیں, ایسا بھی نہیں کرنا ہے. حق العبد تلف نہیں ہونا چاہیے کسی بندے کو تکلیف ہو, ایسا انداز اختیار ہمیں نہیں کرنا. ہم 100% شریعت کے مطابق یہ سب کریں گے نا, تب جا کر یہ جلوس اور یہ ناطے پڑھنے سے مستحب کا درجہ پائیں گے. اور اگر اس میں ایک بھی گناہ برا انداز داخل ہو گیا تو اب یہ مستحب رہا ہی نہیں, ثواب کیسے ملے گا. صلوا علی الحبیب. ہمارے جو آنے والے عاشقان رسول ہوتے ہیں جو فیضان مدینہ میں ہوتے ہیں, ان کے مختلف تاثرات بھی ہوتے ہیں, وہ ہم آپ کو دکھاتے بھی ہیں. آئیے ہم دکھاتے ہیں. جشن مناؤ جشن مناؤ, جھنڈے لگاؤ جھنڈے لگاؤ, گھر کو سجاؤ گھر کو سجاؤ, گلیاں سجاؤ گلیاں سجاؤ. پچھلے تقریباً 15-20 سالوں کے اندر جہاں میں رہتا تھا, جہاں میری رہائش تھی, وہاں پر جگہ جگہ پر جو ہے وہ 14 اگست والے دن اور عام روٹین کے اندر جو ہمارے پروگرام ہوتے ہیں اس کے اندر میں یہ دیکھتا تھا کہ ڈسکو کے پروگرام ہوتے تھے, لوگ ناچنے گانے کے لیے آتے تھے. اور جب سے دعوت اسلامی کا جو مدنی ماحول جو بنا ہے اس میں میں نے دیکھا کہ لوگ جو ہیں اب ان کو چھوڑ کر دین کی طرف اتنا راغب ہو گئے ہیں, اور پروگرام وغیرہ کے اندر جو ہے نعت خوانی کے اور دین کے پروگرام میں زیادہ مطلب ہو گئے ہیں. ایک ایسی تحریک جو کراچی میٹھا در گوگلی سے شروع ہوئی اور آپ نے دیکھا کہ دنیا بھر میں آج دھومے مچا رہی ہے نیکی کی دعوت کی. نوجوان جو پہلے داڑھی نہیں رکھتے تھے آج وہ سنت رسول کو سجائے ہوئے, جو سر پہ امامے نہیں سجاتے تھے آج وہ سر پہ امامے سجائے ہوئے. اور ایک ایسی تحریک جو امیر سنت نے ابھی شروع کی قبلہ امیر سنت نے مسواک کی, تو یہ یقین کریں یہ ایک سنت کو اور زندہ کیا ہے. جس طرح ایک سنت کو آج سے 30-35 سال پہلے دعوت اسلامی نے اس کو زندہ کیا کہ پہلے لوگوں میں نوجوانوں میں داڑھی کا رجحان نہیں تھا, نمازوں کا رجحان نہیں تھا. پہلے آپ کو مسجد میں آج سے 30-35 سال پہلے اگر بیک چلے جائیں تو آپ کو بوڑھے لوگ زیادہ ملتے تھے, نوجوانوں کی تعداد نہیں ملتی تھی. لیکن آج آپ کو دنیا بھر میں مسجد میں نوجوانوں کی تعداد زیادہ ملے گی, نوجوانوں کی تعداد میں اضافہ ہوا ہے, وہ نمازی بن چکے ہیں اور وہ سنت رسول اپنا رہے ہیں. یہ صرف اور صرف تربیت ہے. اور میں سمجھتا ہوں جی کہ ایک بڑی پیاری بات کہ دعوت اسلامی ایک سلطنت ہے اور ایک اس سلطنت کا جو بادشاہ ہے نا وہ قبلہ ملل سنت ہے. سنیت کی شان ہے یہ, ہر عاشق کی جان ہے یہ, ہر لب پر نام ہے یہ الیاس قادری. دعوت اسلامی نے نوجوانوں میں جو ہے نا سنت پر عمل کرنے کا جذبہ بڑھایا ہے. دعوت اسلامی والوں کو اللہ سلامت رکھے, انہوں نے نوجوان کو سنتوں پر لگا دیا. دعوت اسلامی کا مدنی ماحول جو ہے اتنا بھرپور طریقے سے لوگوں کو دین کی طرف لا رہا ہے کہ سوچ سے بھی بہت بڑھ کر ہے الحمدللہ. کہتا ہوں کہ باپا نے بہت اچھا کام کیا, ماحول بہت اچھا ہو گیا ہے. ویسے لڑکے آج کل دیکھا جائے تو ہیرون میں پڑ گئے, چرس میں پڑ گئے, یہ الٹی سیدھے کاموں میں پڑ گئے, باپا نے سدھار دیا. اگر بتدریج دیکھیں پچھلے 20-25 سالوں میں تو کافی اویئرنیس جس کو کہتے ہیں, شعور جس کو کہتے ہیں, وہ کافی بیدار کیا ہے, جس میں دعوت اسلامی کا بہت ہاتھ ہے. یہ اس پرفتن دور میں نا ہمارے لیے بہت بڑی نعمت ہے, ہمیں نیکیاں کرنے کا یہاں موقع ملتا ہے جو باہر نہیں ملتا. پہلی دفعہ آیا ہوں بابا کے پاس, دل کرتا ہے ادھر سے جائیں نہ ادھر ہی رہیں. جب بچہ پریکٹیکل کرتا ہے نا جب سیکھتا ہے, پریکٹیکل بغیر کچھ نہیں ہے. یہ نہ صرف ہمیں پریکٹیکل کر کے دکھاتے ہیں بلکہ اس پہ پوری طرح عمل کر کے دکھایا ہے. رب کو راضی کرنے والی ہے مصباح, کرنے والی ہے مصباح, کرنے والی رب کو راضی کرنے والی ہے مصباح. مسواک کرنا تو بہت ضروری ہے, میں نے خود یہاں پہ آ کے اسٹار کرنی شروع کی ہے. دیکھیں مسواک تو یعنی سنت ایک اتنی عظیم سنت ہے کہ اس کی اہمیت سے تو سورج کو چراغ دکھانے کے مترادف ہے اگر اس کی اہمیت پہ بات کی جائے تو. ہاں اگر اس ایک سنت کو ہی انسان اپنے سینے سے لگا لے جیسے آپ لوگوں نے لگایا ہوا ہے تو میرے خیال میں اسی کے صدقے انسان کا بیرا پار ہو سکتا ہے. میرے دانتوں میں بہت درد تھا, الحمدللہ جس دن سے میں نے مسواک استعمال کری ہے 3 سے 4 دن کے اندر الحمدللہ ریلیف بھی مل گیا اور بہت ہی سکون مجھے ملا. مسواک جس طرح نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سنت ہے, میں خود بھی پہلے نہیں کرتا تھا, پر جب سے باپا جان کی طرف سے یہ حکم ہوا ہے میں یہاں آیا ہوں اور 3 دن سے میں بھی مسواک کی ترکیب بنا رہا ہوں. ماشاءاللہ بابا کے پاس آئیں گے, یہاں پہ آئیں گے تو کچھ سیکھیں گے نا, باہر سے تو یہ چیزیں نہیں نا ملنے والی ہیں, کسی کالج سے کسی اسکول میں تو یہ چیزیں نہیں سکھائی جاتی ہیں نہ ہی سکھائی جائیں گی. یہاں پہ آئیں, علم دین حاصل کریں اور خوب فائدہ اٹھائیں. بہت فائدہ مند چیز ہے, جو سے میدے آج کل بہت زیادہ خراب ہو رہے ہیں, اس کی وجہ سے میدے بھی جو سے اچھے ہو جائیں گے, درست ہو جائیں گے, بہتر ہو جائیں گے. ہم دوسرے دوستوں کو بھی بتاتے ہیں کہ مسواک کیا کریں بھائی, اس میں بہت فائدے ہیں, یہ بیماریاں کم کرتی ہے, پیٹ کی خرابی کو دور کرتی ہے, ہاضمہ درست کرتی ہے, مسوڑوں کو مضبوط کرتی ہے, اور یہ بہت بڑا ثواب ہے. دیکھیں مسواک کا ہمیں کافی لوگوں نے کہا ہے, بزرگ کرام نے, ہم پڑھتے بھی آ رہے ہیں کہ سنت ہے, لیکن کس طرح کریں, اس کا طریقہ ہمیں یہ بتایا, کس اینگل سے آپ نے پکڑنا ہے, کتنی ہونی چاہیے مسواک, یہ ساری باتیں ہم نے یہاں سے سیکھتی ہیں. غلط طریقے سے کرنے سے آپ کو نقصان بھی ہو سکتا ہے, یہ کسی نے نہیں بتایا, یہ دعوت اسلامی نے بتایا, امیر اہل سنت نے فرمایا. الحمدللہ میں 16 سالوں سے مسواک استعمال کر رہا ہوں, الحمدللہ 16 سال کے اندر آج تک میرے دانتوں میں درد نہیں ہوا, اور اس سے یہ کہ میرا معدہ بالکل ٹھیک رہتا ہے اور ایک روحانیت فیل ہوتی ہے عبادت کرتے ہوئے. جشن مناؤ, جشن مناؤ, جھنڈے لگاؤ, جھنڈے لگاؤ, گھر کو سجاؤ, گلیاں سجاؤ, گلیاں سجاؤ, یار ہی رہے گا. صلی اللہ تعالی علی محمد. آج کوئی مدنی منوں کا بیان نہیں ہے, بیچارے وہ تھک گئے ہوں گے. پاپا وہ سوالات وغیرہ کا سلسلہ کیا ہے اور وہ تھوڑا سا وہ ذوق میں تھے آج, تو آج جلدی فارغ کر دیا تھا ان کو سوال وغیرہ کرا کے. ہاں اس کو فارغ نہیں کرنا ہے, نہیں کرنا جی, ان کو سوال کرا لیا ان سے. اچھا اچھا فارغ ہو گئے مدنی منڈے. جی آج وہ اصل میں ان کی جگہ بھی پراپر بن نہیں سکی تھی, وہ ماشاء اللہ کافی تعداد میں بزرگ ہیں ہمارے ساتھ, ہمارے بزرگ ہیں. تو اچھا اب بچہ بوڑھا ایک ہی محاورہ ہے نا, تو چلو مدنی منڈے چلے گئے تو ان کی لاٹری کھلی, ان سے نعرے لگوا لیتے ہیں. و السلام علیکا یا رسول اللہ, الصلاۃ والسلام علیکا یا حبیب اللہ, نور والا آیا ہے, نور لے کر آیا ہے, سارے عالم میں یہ دیکھو کیسا نور چھایا ہے. الصلاۃ والسلام علیکا یا رسول اللہ, الصلاۃ والسلام علیکا یا حبیب اللہ, جب تلک یہ چاند تارے دل ملاتے جائیں گے, جب تلک یہ چاند تارے دل ملاتے جائیں گے, تب تلک جشن ولادت ہم مناتے جائیں گے. نور والا آیا ہے, نور لے کر آیا ہے, سارے عالم میں یہ دیکھو کیسا نور چھایا ہے. الصلاۃ والسلام علیکا یا رسول اللہ, الصلاۃ والسلام علیکا یا حبیب اللہ, جھوم کر سارے کہو آقا کی آمد مرحبا, آقا کی آمد مرحبا, آقا کی آمد مرحبا, مدنی کی آمد مرحبا, مدنی کی آمد مرحبا, مکی کی آمد مرحبا, بنور کی آمد مرحبا, طہ کی آمد مرحبا, جس کی آمد مرحبا, بنور کی آمد مرحبا, واہ واہ واہ واہ ماشاء اللہ مرحبا. بزرگ جب ایسے جوش میں ہو تو کیا کہنا چاہیے ہمیں ایسے جو پکڑ کے رکھا تو اڑ نہ جائے گی گر نہ پڑے یار بہت جوش میں تھے جی جوش میں ماشاء اللہ مرحبا جشن ولادت جوانوں ہی کا نہیں ہے جی بزرگوں کا بھی ہے اور وہ جب اسلامی بھائی کہہ رہے تھے نا یہ فرق پڑ گیا نماز ہی بڑھ گئے جوان نماز میں آ گئے میں سوچ رہا تھا کہ یہ سچی بات جو عرض کروں کہ ایک دور تھا کہ حج صرف ہمارے پاکستان کی بات کر رہا ہوں بوڑھے بوڑھے کرتے تھے عام طور پہ بوڑھے حاجی ملتے تھے یا بہت کوئی خاندان ہے مالدار اور دین سے محبت والا تو ان کے جوان کر لیں تو کر لیں ورنہ عام طور پہ بوڑھے اور اب دعوت اسلامی کی برکت سے نوجوانوں کی تعداد حج میں آپ کو بہت ساری ملے گی یہ بالکل آنکھوں دیکھی بات ہے الحمدللہ بار بار جانے والے ملیں گے نوجوان حج پر پہلے نہیں جاتے تھے عام طور پہ اتنا رجحان ہی نہیں تھا نہ حج کا نہ عمرے کا تھا لیکن اتنا نہیں تھا جتنا اب دعوت اسلامی کے بعد جو ہے مدینے کا شوق پیدا ہوا اور بچے گھروں میں ضدیں کرتے ہوں گے روتے ہوں گے کہ ہم وہ مدینے لے چلو پہلے ایسا ماحول کہاں تھا دعوت اسلامی کو اللہ تعالیٰ نظر بد سے بچائے اس نے ہم کو مدینے کی محبت کے جام پلائے اس کے رسول کے ہم کو ماشاء اللہ ہم کو جام تقسیم کیے دعوت اسلامی نے اس کے رسول کا نشہ چڑھا دیا عشق مصطفیٰ ہم یہاں پی کے مست رہتے سر حشر لڑکھڑاتے تو کچھ اور بات ہوتی یعنی عشق رسول کا ایسا جام یا پی لے کہ بس ہم نیکیوں سے اور ثواب سے ایسے معمور اپنا اعمال نامہ لے لیں کہ وہاں بھی خوشی سے جھومتے ہوئے آقا کے پیچھے پیچھے جنت میں داخل ہو جائے. اچھا بھائی نعت خوان بس توجہ فرمائیں آپ ہی کے پاس ہے. کچھ دخل عقل کا گئے نہ کام امتیاز کا پہلا مصرع پاک رتبہ فکر سے اس بے نیاز کا نہیں انہوں نے پڑھا نہیں ہوگا منع ہے دیکھ کر ماشاء اللہ جواب درست ہے دوبارہ پڑھ دیجیے گا محمود بھائی ہے پاک رتبہ فکر سے اس بے نیاز کا ہے پاک رتبہ فکر سے اس بے نیاز کا دخل دخل کا ہے ناکام امتیاز کا کچھ دخل عقل کا ہے نہ کام امتیاز کا جس طرف سے ہے گزر چاند ہمارا کرتا دھوم ذروں کی انا شمس سے دھوم ذروں کی انا شمس پہ انا شمس کی دھوم ذروں پہ انا شمس کی پڑ جاتی ہے دھوم ذروں میں انا شمس کی پڑ جاتی ہے دھوم ذروں میں انا شمس کی پڑ جاتی ہے طرف سے ہے گزر چاند ہمارا کرتا بڑا ہے نا یہ تخیل کتنا عمدہ ہے ذوق نعت میں یہ یعنی اعلی حضرت کے بھائی جان کا یہ شعر تو ہمارا چاند ہمارا چاند کون سا مدینے والے آمینہ کا چاند تو یہ چاند جہاں سے گزرتا ہے ارے چاند سے زیادہ روشنی سورج کی ہوتی ہے لیکن اس چاند کی روشنی کا عالم ہے کہ یہ جہاں سے گزرتا ہے تو جو ذرے ہوتے ہیں ذرات یعنی وہ اتنے روشن ہو جاتے ہیں اور ان میں ایک دھوم مچتی ہے کہ خوشی سے جھومتے ہوئے بولتے ہیں انا شمس ہم سورج ہیں تم ذروں میں انار شمس کی پڑ جاتی ہے جس طرف سے چاند ہمارا مواحد طرف سے آمینہ کا چاند گزر جاتا ہے تو وہاں کے ذروں میں یہ دھوم پڑتی ہے, ہر ذرہ گویا کہہ رہا ہوتا ہے انا شمس میں چاند میں سورج ہوں. اس میں ابا یہ مواحد کے حوالے سے نقل ہے, حضرت سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے فرمایا کہ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے جسم پاک کا سایہ نہ تھا, کیونکہ جب بھی حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سورج کے سامنے تشریف لاتے تو حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا نور مبارک سورج کے نور پر غالب آ جاتا, اور چراغ کے پاس جلوہ فرما ہوتے تو چراغ پر میرے آقا کا نور مبارک غالب آ جاتا. نور والا آیا ہے نور لے کر آیا ہے, نور والا آیا ہے نور لے کر آیا ہے, سارے عالم میں یہ دیکھو کیسا نور چھایا ہے. السلام علیک یا رسول اللہ, السلام علیک یا حبیب علی الحبیب. ان ہاتھوں کا جلوہ تھا یہ, اے حضرت موسیٰ, شعر مکمل کیجئے کلام کے ذوق نات. ان ہاتھوں کا جلوہ تھا یہ, اے حضرت موسیٰ, دوسرا مصرع, شعر مکمل کیجئے. باہر کوئی نات کو نہیں ہوا, ادھر ادھر ہیں بابا, ادھر جمع ہیں. جن ہاتھوں کا صدقہ آیا تھا, جن ہاتھوں کا صدقہ تھا یہ حضرت موسیٰ, ان ہاتھوں کا, ان ہاتھوں کا جلوہ تھا یہ, اے حضرت موسیٰ, ان ہاتھوں کا جلوہ تھا یہ, اے حضرت موسیٰ, جس نے ید بیدا کو گلنوار بنایا, جس نے ید بیدا کو ضیاء بار بنایا, جس نے ید بیدا کو ضیاء بار بنایا. ماشاء اللہ, قربان رضا تو بڑا اچھا نعت خوان ہے, ماشاء اللہ, ابن نعیم, ماشاء اللہ. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. امیر دعوت اسلامی سے میرا ایک سوال ہے کہ حضرت قرآن و حدیث کے مطابق آپ ذرا بتائیں شریعت کے مطابق, جس کے ذمے قضائے عمری باقی ہے یا فرض نماز کا قضا مثلا دو سال تین سال پانچ سال دس سال کا اگر باقی ہے اور روزہ بھی ان کا اگر باقی ہے تو وہ تو قضا ہے تو وہ قضا عمرہ یا حج کرنے سے وہ قضا معاف ہو جاتا ہے یا وہ قضا ادا کرنا ہوگا, کیا جواب فرما دیجئے؟ روزہ قضا نماز قضا نہیں, وہ ویسے حج کرنے سے معافی کی صورت یہ ہوتی ہے کہ اس کا گناہ معاف ہوتا ہے جو قضا کرنے سے ہوا تھا, باقی وہ قضا تو کرنی ہے. اب آ کر تاخیر کرے گا قضا کرنے میں تو حج کے بعد تاخیر کرے گا تو پھر نئے سرے سے وہ گناہ شروع ہو جائے گا. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم, عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. اور یہ عمرے کی فضیلت حج کی فضیلت ہے, حج مبرور کی فضیلت ہے, میدان عرفات میں جو گیا نا یہ اس حجی کی فضیلت ہے کہ اس کے نماز روزے جو قضا ہوئے تھے تو یہ قضا کرنے کا جو گناہ ہوا تھا وہ معاف ہو گیا اور اب یہ فوراً وہ جو اس کے ذمے باقی ہیں نمازیں روزے یہ اس کو قضا ادا کر لے. اگر اب دیر لگا رہا ہے تو اب نئے سرے سے یہ گناہ اس کا شروع ہو جائے گا. فوری سے کیا مراد ہے؟ یعنی یہ اگر باقی ہیں اس کے اوپر تو ادا کرنا شروع کر دیں. وہ ادا کرنا شروع کر دیں، اپنی طرف سے کوتا ہی نہ کرے، بے وجہ دیر نہ لگائے، کیونکہ یہ قضا نماز تو جلدی پڑھنی ہے، قضا روزے بھی جلدی رکھنے، ممکنہ صورت نہیں کہیں گے. اب وطن میں آ رہا ہے چھ مہینے کے بعد، تو وطن جا کر شروع کروں گا، یہ ضرورت تو نہیں ہے نا، مکہ شریف میں رہ رہا ہے وہ قضا شروع کر دے. منا شریف میں آ گیا، مزدلفہ میں آ گیا، اب موقع مل گیا اس کو، اور ایسی تھکن نہیں ہے کہ جو رکاوٹ ہو، پڑھ سکتا ہے تو یہ قضا پڑھنا شروع کر دے. گھر پہ جا کر اطمینان سے پڑھوں گا یہ ضروری نہیں ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. یہی حقوق العباد کا حال ہے، بندوں کے حق جو مزدلفہ میں معاف ہوتے ہیں، اس سے مراد بھی یہی ہوتی ہے کہ حق تلفی سے جو گناہ ہوا تو وہ معاف ہوا، وہ حقوق انمانوں کو معاف نہیں ہوگی کہ اب کسی کا قرضہ رکھ لیا اور اب وہ سمجھو کہ وہ اب نہیں دوں گا، حاجی ہو گیا ہوں، دینے تو پڑیں گے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. ابھی امید ہے کہ ایک بڑی تعداد ہمیں دیکھ کے سن رہی ہوگی. دسمبر کا مہینہ ہے اور اسی مہینے میں 31 دسمبر بھی آتی ہے، نیو ایئر نائٹ جس کو کہتے ہیں. اس میں جو طوفان بدتمیزی مچایا جاتا ہے تو وہ بھی، اس کی بھی وضاحت ہونی چاہیے. موقع اچھا ہے، اکتیس دسمبر کو نیو ہیپی نیو ایئر کے نام پر مناتے ہیں اور شرابیں خوب پیتے ہیں، لڑکی لڑکا مل کے ناچتے ہیں، اور سب سنی ہوئی باتیں میری اخباری اور یہ رپورٹیں ہوتی ہیں. تو یہ ظاہر بہت سارے گناہ یہ کیے جاتے ہیں، تو اللہ تعالی سے ڈرنا چاہیے. جنہوں نے پہلے اس طرح کے گناہ کیے توبہ کرنی چاہیے. آج بڑی رات ہے، شب ولادت کی یاد میں ہم جمع ہوئے، سچی توبہ کر لیں اور آئندہ اس میں آپ نہ جائیں. 31 دسمبر کو رات کو ہمارے ہاں اپا سٹر ہفتہ ہے، اتفاق سے 31 دسمبر 31 دسمبر ہفتہ ہے. ہفتہ نہ بھی ہو تو ہم لوگ مدنی مذاکرہ کرتے ہیں مگر ہفتہ ہے، اور اس دن خاص مدنی مذاکرہ ہفتہ وار ویسے مدنی مذاکرہ ہے، تو آپ ضرور آئیے گا اور انشاءاللہ یہیں پر ہم اپنا وقت گزاریں گے، اور 1 جنوری بھی ہم یہیں کر دیں گے. 31 دسمبر کو فیضان مدینہ میں داخل ہوں گے، 1 جنوری کو نکلنا ہوا تو نکلیں گے، سے پہلے نہیں نکلیں گے. نہیں نکلیں گے. اور یہ جتنے بھی اس وقت عاشقان رسول دنیا بھر میں دیکھو سن رہے ہیں، 31 دسمبر ہاں یار ربیع الاخر بھی شروع ہو گیا ہوگا، ممکن ہے. ہاں نہیں شروع ہو گیا ہوگا، جی ہاں، کیونکہ ربیع یہ 7-7 تاریخیں چل رہی ہیں، تو 31 دن تو ہوتے ہی نہیں ہے نا اسلامی مہینے میں. اور ربیع الاخر کے مدنی مذاکرے چل رہے ہوں گے، ربیع ثانی کے شروع ہو چکے ہوں گے. ماشاءاللہ، تو گوسپا کے 11ویں کا مہینہ بھی شروع ہوگا اور مدنی مذاکروں کا بھی سلسلہ ہوگا. جتنے بھی دنیا بھر میں دیکھ اور سن رہے ہیں، بالخصوص 31 دسمبر کو کہیں مت جائیے، مدنی چینل پر رہیے گا. آج تک اگر آپ نے خدا نہ خواستہ کہیں 31 دسمبر کو کہیں جا کر کوئی گناہوں بھرا سلسلہ اور عجیب و غریب سلسلوں میں شمولیت اختیار، آج آقا کی ولادت کا مہینہ ہے، ولادت کی رات ہے، شب ولادت کی خوشیاں منائیے، اور اس میں یہ پکی نیت کر لیجئے کہ ہم یہ گناہوں بری اور فضولیات سے بھرپور جو جگہ ہیں اور جو گیدرنگ ہے اس میں نہیں جائیں گے. دیکھیے مقصد آمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں یہ بھی ایک حدیث پاک کا خلاصہ ہے کہ مجھے آلات موسیقی کو توڑنے کے لیے بھیجا گیا ہے. یعنی سرکار مدینہ راحت قلب و سینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یہ موسیقی کو پسند نہیں فرماتے تھے. تو آج آقا مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی جشن ولادت کی خوشیوں کا فیضان جو سمیٹنے کے لیے عاشقان رسول جمع ہیں، آج تو آج اسے نیت کر لیں کہ اگر اب آج تک اگر میوزک سننے کی، موسیقی سننے کی یا گانے بازوں کی خدا نہ خواستہ عادت تھی تو آج سے یہ عادت بھی چھوڑ دیں، آج پکی نیت کر کے جائیں. ہمیں فیضان چاہیے میلاد مبارک کا، جشن ولادت کا فیضان چاہیے، اور انشاءاللہ یہ فیضان لیں گے اور بھرپور لیں گے، اچھی اچھی نیتوں کے ساتھ لیں گے. موسیقی کے خلاف جنگ، میوزک کے خلاف جنگ، گانے بازوں کے خلاف جنگ. جو میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو پسند نہیں ہے، یعنی میوزک موسیقی میرے آقا کو پسند نہیں ہے، بالکل پسند ہی نہیں ہے، اور آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے عشق و محبت کا دم بھرنے والا، دعویٰ کرنے والا اور جشن ولادت کی خوشیاں منانے والا موسیقی سنے گا، میوزک سنے گا، چاہے وہ ٹی وی کے ذریعے آئے، خواہ وہ موبائل فون کے ذریعے آئے، خواہ وہ کسی کے ذریعے سے بھی آئے، ہم نے میوزک نہیں سننا، ہم نے موسیقی نہیں سننی ہے. آج پکی نیت کر کے اٹھے میٹھے اسلامی بھائیو، کیونکہ اس میوزک اور موسیقی نے ہماری جڑوں میں جگہ بنائی ہے. کیا جب آج کو ایسی ہم پر نظر پڑ جائے، ایسی توجہ پڑ جائے، اور ایسی کوئی پکی نیت اللہ کرے نصیب ہو جائے کہ یہ گانے باجے فلمیں ڈرامے انہوں نے جو ہمارے معاشرے کو تباہ برباد کیا ہوا ہے، بے حیائی کے تحفے انہوں نے اس میڈیا کے اس انداز نے جو موسیقی گانے باجے فلمیں ڈرامے ہیں میڈیا کے ذریعے یا انٹرنیٹ کے ذریعے جو بھی اس طرح کے مل رہے ہیں، اس کے ذریعے ہمارا معاشرہ تباہی ہوا ہے، بربادی ہوا ہے، خواری ہوا ہے، کوئی مطلب بھلائی نہیں ملی ہے. نوجوان برباد ہوئے، نوجوان خراب ہوئے، نوجوان لڑکیاں بےچاری ان کی جوانیاں برباد ہو رہی ہیں، جو کچھ ہو رہا ہے شاید مجھ سے زیادہ آپ جانتے ہوں گے. تو کیا یہ اچھا ہو کہ آج آقا دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ولادت کی جو خوشیاں منانے کے لیے ہم جمع ہوئے ہیں، عید میلاد النبی منانے کے لیے جمع ہوئے ہیں، مسجد میں اجتماع میں ہیں، عاشقان رسول کی صحبت میں، ایک عبادت میں ہیں نا. آج آپ عبادت کی نیت سے آئے ہوئے ہوں گے، نیکی کی نیت سے آئے ہوئے ہوں گے کہ آج ہم نے نیکی کرنی ہے، عبادت کرنی ہے، اور اللہ کو راضی کرنا ہے، اس کے پیارے حبیب کو راضی کرنا ہے. تو نیت کرو نا، اچھی نیت کرو، توبہ بھی کریں کہ آج تک جو گانے باجے فلمیں ڈراموں میں ہم لوگ جو مبتلا رہے، اس سے یا اللہ ہم توبہ کرتے ہیں، اور آج کے بعد ہم پکی پکی پکی پکی نیت کرتے ہیں رب کریم کہ تو ہمیں استقامت دے کہ آج سے ہم گانے باجے فلمیں ڈراموں کی طرف نہیں جائیں گے. پکی نیت کرو میٹھے میٹھے اسلامی بھائیو، اللہ اور اس کے رسول کی رضا کے لیے نیت کریں. کیا جب آج آپ کی یہ نیت، آج آپ کا یہ ارادہ، آج آپ کی اور ہماری یہ توبہ ہماری بے حساب مغفرت کا ذریعہ بن جائے، آج بڑی برکت ہو.